มาขึ้นขันธวรวรรคต่อครั้งที่แล้วนะว่าจะให้จบก็มีหลายสูตรที่น่าสนใจก็เลยเอาไว้ก่อนในหน้า342นะคัทธูลสูตรอีกเหมือนเดิมสูตรสุนัขล่ามโซ่นะว่าด้วยสุนัขที่ล่ามด้วยโซ่อยู่ในเสาว่างั้นทบทวนว่าปุถุชนทั้งหลายเหมือนกับนะสุนัขกันนะตัวทิฏฐิทั้งหลายเหมือนกับโซ่เหมือนกับเชือกอุปาทานขันธ์ห้าเหมือนกับเสากรุงสาวัตถีเนี่ยนะที่เชตวนารามดูกรภิกษุทั้งหลายสงสารนี้มีที่สุดเบื้องต้นอันบุคคลตามไปรู้ไม่ได้แล้วเงื่อนต้นแห่งสงสารจะไม่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่อันนี้ก็เพื่อพูดเน้นอดีตก่อนเป็นอันดับแรกว่าอดีตคำว่าอดีตหมายถึงอดีตชาติเนี่ยนะอดีตชาติที่ผ่านมานี่ไม่มีเบื้องต้นว่ามันตั้งแต่เมื่อไหร่ทบทวนคำว่าสังสารสงสารกับสงสารนี่ไม่ใช่สงสารไทยนะสงสารพระไตรปิฎกอะสงสารตัวนี้หมายถึงอะไรครูผู้ชมพบที่ไม่แล้วมีอีกแล้วคนอื่นนะสงสารคืออะไรสงสารคือขันอายตนะธาตุที่มันไหลสืบเนื่องกันไปคือขันถ้าอดีตทั้งหมดมันก็คือขันแต่เป็นขันที่สืบเนื่องกันไปสืบจากจุติปฏิสนธิพอจุติก็ปฏิสนธิแล้วก็สิ่งเหล่านั้นน่ะเป็นไปในภพ3กำเนิด4คติ5วิญญาณทิฏฐิ7สัตตาวาส9เป็นการไหลที่สืบเนื่องกันภายหลังเนี่ยไม่มีจบว่ามันตั้งแต่เมื่อไหร่นะไอ้ขันธ์5อันนี้เนี่ยนะก่อกำเนิดมันตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้ไปบอกว่าเริ่มต้นแห่งชีวิตเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่ามันไม่มีเงื่อนต้นไม่มีเงื่อนต้นเลยและไม่มีใครตามรู้ด้วยอรรถกถานิยมใช้คำว่าแม้แต่พุทธญาณไม่กำหนดคำว่าพุทธญาณไม่กำหนดนี่หมายความว่ามันมากเกินกว่าที่จะเอามาพูดเอามาคุยกันเนี่ยมากเหลือเกินถ้าเปรียบเทียบอุปมาว่าชีวิต1ชาติเท่ากับ1วินาทีเนี่ยนะสมมตินะเปรียบธรรมดากันนะหนึ่งชาติเท่ากับหนึ่งวินาทีชีวิตที่ผ่านมากี่วินาทีแล้วนะนั่งนี่ก็ขี้เกียจคิดเลยนะว่ามันกี่วินาทีมาแล้วเนี่ยก็ไม่หวาดไม่ไหวอ่ะมันเยอะแยะไปหมดเลยนี่ก็เหมือนกันว่าสังสารวัฏวัตตะเนี่ยมันไม่มีเบื้องต้นเลยว่ามันตั้งแต่เมื่อไหร่สำหรับสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเนี่ยเป็นนิวรณ์นะอวิชชาฐานะนิวรณ์นะเครื่องกั้นเนี่ยมาจากนิวรณ์ตัณหาเป็นสังโยชน์ผูกมัดร้อยรัดเอาไว้เนี่ยรัดในอะไรนะในขันน่ะนะมันมัดไม่แน่นแต่ว่ามันแก้ไม่ได้มันผูกย่อนๆงั้นน่ะแต่แก้ยากดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุนัขที่เขาล่ามเชือกแล้วถูกล่ามไว้ที่หลักหรือเสาอันมั่นคงถ้ามันจะวิ่งซ้ายมันก็วิ่งวนหลักหรือเสานั้นถ้าจะยืนซ้ายก็ยืนชิดหลักหรือเสานั้นนั่นเองถ้าจะนอนซ้ายก็นอนชิดหลักหรือเสานั่นเองแม้ฉันใดดูกรภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมตามเห็นรูปว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราเห็นเวทนาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันว่านั่นของเรานะนั่นเรานะนั่นอัตตาของเรานะมันคิดอยู่3อย่างแค่นั้นเองถ้าโดยโวหารเนี่ยนะถ้าตามโวหารเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรพ้นจากคำว่าเราสักคำหนึ่งเลยใช่ไหมมันเกี่ยวข้องด้วยคำว่าเราตลอดเลยพันอยู่ในขันห้าตลอดนะไม่พันกับขันใดก็ขันหนึ่งก็พันอยู่นั่นแหละทั้งผูกทั้งมัดเพราะฉะนั้นคิดยังไงก็คิดวนอยู่ในขันห้าไม่มีคิดพ้นขันห้าสูตรก่อนนี้แสดงสักกายทิฏฐิ20นะสูตรนี้แสดงโดยว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเรา คือยกตัณหาทิฏฐิและมานะเนี่ยนะตัณหามานะทิฏฐิที่มีในขันธ์5ถ้าคิดดูว่ามีโดยเฉพาะอุปาทานขันธ์5ภายในตัวเนี่ยนะมีไหมที่พ้นจากตัณหาพ้นจากมานะแล้วก็พ้นจากทิฏฐิซึ่งน้อยมากที่จะพ้นจากความยึดถืออันนี้เพราะไอ้ความที่สำคัญว่าขันธ์5เนี่ยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราเนี่ยถ้าหากแม้เขาจะเดินไปซ้ายเขาก็เดินไปใกล้ปัจจุปาทานขันธ์นั่นแหละคือเดินก็เดินวนอยู่ในอุปาทานขันธ์5ถ้าหากว่าจะยืนซ้ายก็จะยืนติดกับอุปาทานขันธ์5ถ้าจะนั่งซ้ายก็นั่งติดกับอุปาทานขันธ์5ปัญจบวกอุปาทานขันเรียกว่าปัญจุปาทานขันก็แปลเป็นไทยๆเราว่าอุปาทานขันห้าถ้าแปลบริบูรณ์บอกว่าขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นมีอยู่ห้าประการไอปัญจุปาทานขันเนี่ยนะก็ปัญจบวกอุปาทานบวกขันเรียกว่ากองอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือห้าประการมีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันต่างไปโดยอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตไกลและใกล้เนี่ยนะปุถุชนนี้เดินยืนนั่งนอนก็ชี้ติดอยู่ในขันห้านะไม่มีใครออกนอกขันห้าเลยสักคนเดียวนะไม่มีใครหลุดขันห้าเลยอ่ะเพราะฉะนั้นแหละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงพิจารณาจิตของตนเนืองๆอย่างนี้ว่าจิตเศร้าหมองเพราะราคะโทสะโมหะมาแล้วตลอดกาลนานคือเมื่อเกี่ยวข้องกับขันธ์5นะก็เกี่ยวข้องด้วยจิตที่เศร้าหมองใช่มั้ยเศร้าหมองด้วยราคะบ้างเศร้าหมองด้วยโทสะบ้างเศร้าหมองด้วยโมหะไม่มีขันธ์ไหนที่ไม่เศร้าหมองว่างั้นเถอะไม่เข้าไปเศร้าหมองในขันธ์นั้นๆไอ้ตัวที่เศร้าหมองก็จิตนั่นแหละไม่มีใครหรอกแต่ว่าเมื่อจิตมันเกิดขึ้นก็เศร้าหมองเมื่อรับอารมณ์ก็เศร้าหมองแม้แต่กุศลจิตเกิดพอกุศลหลังจากกุศลเกิดกุศลหมดไปใจก็เศร้าหมองต่ออีกก็เต็มไปด้วยความเศร้าหมองนั้นก็กุศลก็เกิดน้อยมากนะเกิดเป็นพักๆอย่างนั้นเถอะหลังจากนั้นก็เป็นภารกิจของอวิชชาตัณหาเศร้าหมองเนี่ยนะเนื่องจากว่าใช้คำว่าเศร้าหมองใครเคยเห็นยอดไม้ที่มันถูกไฟเผาไหมยอดไม้ที่มันถูกไฟลนเนี่ยนะมันจะเช้าฉันใดจิตที่ถูกไฟคือราคะโทสะโมหะมันก็ทำให้มันเศร้าแบบนั้นแหละจิตมีอยู่แต่จิตนั้นไม่ผ่องใสอะไรเลยเนี่ยนะมันถ้าอย่างมนุษย์ทั้งหลายจะหลังจากที่กิเลสมันเกิดมากนะต้องไปซ่องเสพภวังคจิตก่อนให้มันหายเศร้าหมองบ้างนะเพราะภวังคจิตผ่องใสนะเพราะเป็นมหาวิบากถ้าใครที่ภวังคจิตเกิดสืบเนื่องนานๆคนนั้นจะสดชื่นค่อนข้างมากถ้าไม่ใช่หลับแบบหลับไม่ฝันนะไม่ใช่หลับแบบชวนะเกิดสับนะถ้าหลับสนิทจริงๆเลยเนี่ยเขาจะค่อนข้างผ่องใสเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ภวังคจิตของเขาเนี่ยมันเป็นจิตที่ไม่เศร้าหมองนะพันการพักผ่อนนี่นับว่าจำเป็นใช่ไหมจะได้ผ่องใสขึ้นเพราะว่าจิตที่เป็นตัวรักษาที่เรียกว่ารักษาภพชาติจิตอันนี้ผ่องใสเนี่ยนะ ได้มาได ้นะมหากุศลเหล่านั้น อันนี้ไม่ใช่ได้มาง่ายนี่ แหละคือในบรรดาจิตที่เป็นปัจจัยเนี่ยนะอย่างชวนะดวงที่7ก็นำเกิดได้ดวงที่2ถึงดวงที่6ก็นำเกิดได้ทีนี้ในวัฏฏะอันยาวนานเนี่ยนะก็เฉพาะชาติที่แล้วก็ดวงที่7ถ้าจะนำเกิดนะแล้วก็ดวงที่2ถึงดวงที่6ของถอยหลังไปอ่ะตัวนั้นน่ะมานำเกิดทีนี้มานำเกิดเนี่ยอยู่ในกาลและคติที่อย่างลักษณะนี้ก็จะดำรงอยู่ชีวิตอย่างมันก็จะรักษาไว้ถ้าดูตามอัตถกถาที่นะลองดูอัตถกถาหน้า400ขออภัย347ดูก่อนนะย่อหน้าสุดท้ายว่าบทว่ารัชโกได้แก่ช่างที่เขียนรูปด้วยสีลงในวัตถุทั้งหลายก็ช่างนั้นถ้าไม่ฉลาดก็จะเขียนรูปได้ไม่น่าพอใจแต่ถ้าฉลาดก็เขียนรูปได้น่าพอใจสวยน่าดูฉันใดปุถุชนก็เป็นอย่างนั้นแหละคือย่อมยังรูปที่เ ผิดปกติอันเว้นจากคุณสมบัติมีความถึงพร้อมด้วยจักษุเป็นต้นให้เกิดด้วยอกุศลจิตหรือด้วยกุศลจิตที่เป็นญาณวิปยุตยังรูปที่สวยงามอันถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติมีความถึงพร้อมด้วยจักษุเป็นต้นให้เกิดขึ้นด้วยกุศลจิตที่ญาณสัมปยุตถ้าสังเกตจากพยัญชนะนี้โดยมากคนที่อวัยวะสมบูรณ์มีคุณสมบัติพร้อมโดยมากเป็นญาณสัมปยุตเนี่ยนะถ้าสังเกตจากพยัญชนะนี้เพราะฉะนั้นถ้าเชื่อเลยว่าถ้าญาณวิปยุตไม่จะไม่มานั่งฟังแบบนี้ว่าให้ตรงเลยนะที่ถ้าเป็นญาณวิปยุตจริงๆแล้วอ่ะจะไม่อยู่ในฐานะระดับนี้ด้วยถ้าญาณวิปยุตเนี่ยเท่าที่ดูสังเกตดูหลายๆแห่งก็คือพวกที่อยู่ในอินเดียที่เป็นวรรณะต่ำๆทั้งหลายแหล่นั่นน่ะลักษณะที่มันชัดๆของญาณวิปยุตนำเกิดเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นพวกปัญญาอ่อนนิ่มไปเลยอ่ะใช้งานไม่ได้อันนั้นคือพวกอเหตุกะปฏิสนธิเว้นไว้แต่ว่าในด้านสรีระนะเว้นไว้แต่ผิดปกติด้านสรีระเพราะว่าถ้าผิดปกติด้านสรีระนี้จิตก็แย่เหมือนกันสูตรนี้ถ้าจะให้ข้อสังเกตเนี่ยนะหรือพระพุทธเจ้าให้ตั้งข้อสังเกตหลังจากที่พระองค์ตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายสัตว์ก็คือพวกเราอ่ะนะยืนเดินนั่งนอนนี่ก็ติดอยู่ในขันธ์ 5นี่แหละให้พิจารณาจิตของตนเนืองๆว่าจิตนี้เศร้าหมองเพราะราคะโทสะโมหะนี้มาแล้วตลอดกาลนานทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าจิตเศร้าหมองเพราะราคะนี้คือจิตเข้าไปเพลิดเพลินในอารมณ์ใช่ไหมจิตใดที่เข้าไปชื่นชมไปเพลิดเพลินในอารมณ์จิตนั้นเรียกว่าเศร้าหมองด้วยราคะจิตที่เข้าไปไม่ชอบในอารมณ์ไปขัดกับอารมณ์นั้นนะเหมือนกับอย่างสมมุติถ้าผิวของเรานะถ้ารูปแล้วมันไม่มีมันรูปแล้วมันลื่นไปเลยนะสบายไม่มีอะไรอันนั้นน่ะสุขเวทนาแต่รูปไปแล้วมันขัดนิดๆอ่ะนะจนถึงกับขัดมากเป็นแผลอะไรเนี่ยพวกนี้ทั้งหมดถือว่าเป็นทุกขเวทนาใช่มั้ยจิตก็เหมือนกันนะถ้ารับอารมณ์อะไรแล้วมันสดชื่นไปตลอดเลยโดยมากเป็นโลภะแต่ถ้าคิดอันโน้นอันนั้นก็ขัดอันนี้ก็คล้องอันนั้นก็วุ่นไอ้นี่ก็วายอันนี้โทสะเป็นส่วนใหญ่เรียกว่าคิดอะไรไม่ลงตัวเลยนะไอ้ความคิดที่ไม่ลงตัวอันนั้นแหละโดยมาเป็นโทสะทั้งโลภอารมณ์ทั้งหลายแหล่เหล่านั้นก็ไม่ได้แทงตลอดด้วยอริยสัจอยู่ดีว่างั้นเถอะไม่ได้มีความรู้ถึงปัจจัยไม่รู้เหตุเกิดความดับอาสาทะอาทีนวะนิสรณะของอารมณ์เหล่านั้นเลยเมื่อไม่รู้นั่นแหละเรียกว่าโมหะถ้าอย่างผู้ให้ตรงอย่างของมานั่งอยู่ตรงนี้นะเห็นโยมทั้งหลายเนี่ยก็ด้วยโดยมากด้วยอำนาจโมหะเว้นขณะที่กุศลจิตเกิดเสียถามว่าทำไมจึงว่าด้วยมากมากด้วยอำนาจโมหะเพราะหนึ่งพิจารณาเหตุเกิดนี่ก็อ่อนสองพิจารณาโดยความดับก็อ่อนพิจารณาถึงว่าอัสสาทะเป็นยังไงก็อันนี้ก็มีบ้างพิจารณาอาทีนวะก็มีบ้างแต่ว่าไม่มากนะคือไม่มากพอที่จะเบื่อหน่ายจริงๆเหมือนกันเถอะแล้วก็นิสสรณะนะธรรมะที่สลัดออกจากสิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่ได้เห็นแทงตลอดจริงเพราะฉะนั้นนี่คือโมหะเมื่อวานยังคุยกับผู้การเลยบอกนี่ก็คือความผิดชนิดหนึ่งถ้าพูดแบบภาษาธรรมะนะนี่ก็คือว่าเป็นความผิดของเราชนิดหนึ่งที่เราไม่ทำกิจอันนี้เมื่อไม่ทำถามว่าจะเสียใจในภายหลังไหมเสียใจในภายหลังแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ทำกิจเหล่านั้นให้บริบูรณ์เพราะถือว่าเป็นความประมาทใช่ไหมอันนั้นสรุปทวนอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเพลิดเพลินเป็นโลภะราคะเนี่ยนะถ้ารังเกียจเป็นโทสะอารมณ์ทั้งที่น่าเพลิดเพลินทั้งที่รังเกียจนั้นน่ะถ้าไม่พิจารณาโดยเหตุเกิดความดับอัสสาทะอาทีนวะนิสรณะนั่นคือความโง่ความผิดความพลาดเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจในภายหลังแน่อันนี้ก็ถือว่าเป็นความเศร้าหมองอย่างหนึ่งที่กล่าวว่าเศร้าหมองเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราไปเปรียบกับคนที่เขาบริสุทธิ์จริงๆอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านไม่มีความเศร้าหมองเหล่านี้อยู่เลยอันนี้คือเราเอาไปเปรียบกับคนสูงสุดนะพันอย่างในคำสอนที่เราศึกษากันอยู่เนี่ยผู้ที่สอนคำสอนเหล่านี้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ท่านบริสุทธิ์จากอกุศลหรือไม่มีอารมณ์อะไรที่ท่านทำให้ท่านเกิดราคะโทสะโมหะแม้แต่หน่อยเดียวเพราะฉะนั้นเวลาพระองค์แสดงธรรมก็จะแสดงเอาพระองค์นี้เป็นมาตรฐานในความเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยนะ ทีนี้หลังจากนั้นก็จะสอนผู้อื่นเพื่อความบริสุทธิ์เช่นนั้นบ้างเพราะฉะนั้นให้ระลึกถึงเสมอว่าอย่างหนึ่งว่าคำสอนของพระองค์เนี่ยสอนเพื่อให้คนได้บริสุทธิ์เช่นกับพระองค์บ้างนะได้บ้างนะไม่ใช่ทำได้ทุกคนนะก็อย่าลืมว่าโปรดได้เฉพาะเวนัยะเวไนนี่แปลว่าผู้ที่พอฝึกได้เพราะฉะนั้นก็แนะนำสอนกับคนที่พอฝึกได้ก็ช่วยได้บ้างนั่นมันสัตว์ทั้งหลายนี่ก็เศร้ามองอ่ะนะจิตตะสังกิเลสาหน้า345นะดูอัตถกถาตัสมาความว่าเพราะเหตุที่ภาระปุตุชนผู้ติดอยู่ในวัฏฏะผู้อาศัยโซ่ตรวนคือทิฏฐิถูกผูกไว้ที่เสาคือสักกายะด้วยเชือกคือตัณหาอาศัยขันธปัญจกะเป็นไปอยู่ในอิริยาบถทั้งปวงแปลว่าไม่มีว่างเว้นจากการเพลิดเพลินด้วยอำนาจตัณหามานะในอุปาทานขันธ์5เลยในอิริยาบถ4ถ้ามองในแง่นี้ก็พวกเราก็น่ากรุณากันมากงั้นนะน่ากรุณาผูกมัดอยู่ตลอดเลยอ่ะแต่ว่าไม่รู้สึกนะสบายมากเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งเพราะเหตุที่จิตนี้เศร้าหมองเพราะราคะโทสะโมหะมานานแล้วบทว่าจิตตะสังกิเลสาความว่าก็สัตว์ทั้งหลายแม้อาบน้ำดีแล้วก็ชื่อว่าเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองนั่นแลแต่ว่าแม้ร่างกายจะสกปรกก็ชื่อว่าผ่องแผ้วเพราะได้จิตผ่องแผ้วอันนี้ให้นึกถึงพระโมคคัลลานะสมัยพุทธกาลมีพระรูปหนึ่งบอกว่าเอตทัคคะในด้านความเศร้าหมองเป็นเลิศในทางเศร้าหมองจีวรของท่านนั้นเป็นจีวรที่เรียกว่ามีค่าน้อยมากปะปะผุผุเป็นผ้าเก่าๆที่แทบจะว่าปะผุใช้อ่ะแล้วเนื้อตัวท่านเต็มไปด้วยหิดหมดเลยแล้วท่านชอบไปนั่งอยู่ในหมกฟางไงนั่งอยู่ในกองฟางฟางอินเดียเห็นชัดไหมนั่งกองฟางบางทีก็ฟางอันนั้นก็เปียกชุ่มไปด้วยน้ำเนี่ยนะก็นั่งอยู่อย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านผู้มีกายอันเศร้าหมองแต่จิตไม่เศร้าหมองไอ้ท่านนั่งเนี่ยเป็นหิดเป็นตุ่มท่านไม่ได้มานั่งเกานั่งคันอะไรหรอกท่านนั่งเข้าพระสมาบัติอ่ะนะอันนั้นสำนวนว่านั่นผ้ากีริ้วห่อมหาเพชรเม็ดใหญ่มากเลยนะไม่ใช่เพชรเม็ดเล็กน้อยอ่ะเม็ดที่หาค่าไม่ได้เหมือนกันเถอะแต่ว่าใช้ผ้าผุใช้อะไรเนี่ยมาหุ้มอยู่ตรงกันข้ามกับงานลงศพทั้งหลายแล้วเนี่ยนะข้างนอกหูใช้ไฟระยิบระยับไปหมดเลยนะเข้าไปข้างในดูไม่ได้เลยอันนี้ของท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นตรงกันข้ามหมดนะเพราะว่าช่วงหลังมาเนี่ยเวลากลับไปมันจะมีงานศพอยู่ข้างๆโอ้ยติดไฟยังก็ว่าใครก็อยากไปนอนอยู่บนนั้นอะไรแบบนั้นน่าดูมากนะแต่จริงๆก็ไม่ใช่โบราณอาจารย์ทั้งหลายท่านเรียบเรียงเป็นคาถาประพันธ์ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงแสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่มิได้ตรัสไว้ว่าคือพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่าเมื่อรูปเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายจึงชื่อว่าเศร้าหมองเมื่อรูปบริสุทธิ์สัตว์ทั้งหลายจึงชื่อว่าบริสุทธิ์คือความบริสุทธิ์ความเศร้าหมองไม่ได้เอารูปประขันเป็นเกณฑ์เป็นปริมาณเป็นมาตรฐานเหมือนกันเถอะแต่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงแสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่ได้ตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายจึงชื่อว่าเศร้าหมองเมื่อจิตบริสุทธิ์สัตว์ทั้งหลายจึงชื่อว่าบริสุทธิ์คือเอาจิตเป็นประมาณเนี่ยนะเอาจิตเป็นประมาณจิตนี้เศร้าหมองเพราะอะไรนะทวนอีกครั้งเศร้าหมองเพราะราคะเศร้าหมองเพราะโทสะเศร้าหมองเพราะโมหะถ้าพูดราคะนะทิฏฐิมานะเป็นต้นเท่ากับพูดแล้วถ้าพูดโทสะอิจฉามัจฉริยะกุกุจจะก็พูดแล้วถ้าพูดโมหะอกุศลทุกชนิดเท่ากับแสดงหมดแล้วมันก็ยกแต่เหตุปัจจโยที่เป็นอกุศลและเหตุก็พอเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่มีผู้สงสัยก็ถามว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้ายังหาคุณอะไรอยู่อีกหรือถ้าใช้ศัพท์นี้นะพระพุทธเจ้าแสวงหาคุณอะไรคุณบุญชูได้พิจารณาพุทธคุณมากนะพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณใหญ่เนี่ยนะแสวงหาอะไรยังตอบไม่ได้นะหมอยุพินยังไงก็รักษาหน้ากันไว้บ้างเนะ อ๋อพระอภากรุณาหาบริสุทธิ์หาปัญญาหมอยุพินว่างั้นนะแล้วคุณอะไรอ่ะพระพุทธเจ้าแสวงหาอะไรหาคุณไหน อ๋อแสวงหาอริยสัจสี่อ้าวพระองค์เห็นแล้วไม่ใช่เหรอก็นี่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยยังใช้คำว่าผู้แสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่เนี่ยนะอ๋อพระพุทธเจ้าแสวงหาศีลนะแสวงหากองแห่งศีลแสวงหากองแห่งสมาธิแสวงหากองแห่งปัญญาแสวงหากองแห่งวิมุตติแสวงหากองแห่งวิมุตติญาณทัศนะแสวงหาสติปัฏฐานแสวงหาสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคมีองค์8แสวงหามรรคผลอภิญญาเหล่านี้ทีนี้ตอนแรกเลยเนี่ยพระองค์แสวงหาเพื่อให้เกิดในพระองค์เองก่อนก็เรียกว่าแสวงหาใช่ไหมถ้าพระองค์ตอนพระองค์แสวงหาเพื่อพระองค์เองเรียกว่าพระโพธิสัตว์แต่หลังจากนั้นน่ะพระองค์แสวงหาคุณเหล่านี้เพื่อให้มีในสัตว์ทั้งหลายคือแสวงหาเช่นว่าพระองค์แสดงธรรมที่ไหนคนเหล่านี้จะได้กองแห่งศีลไหมจะได้รับกองแห่งสมาธิจะได้รับกองแห่งปัญญาจะได้รับกองแห่งวิมุตติญาณทัศนะเพราะจะเรียกว่าพระองค์เป็นผู้แสวงหาคุณเหล่านี้ก็ได้แต่ว่าไม่ใช่แสวงหาเพื่อพระองค์เองใช่ไหมในตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้แสวงหาเพื่อพระองค์เองแต่แสวงหาให้คุณเหล่านี้มีอยู่ในสัตว์ทั้งหลายทวนอีกครั้งหนึ่งนะกองแห่งศีลกองแห่งสมาธิกองแห่งปัญญากองแห่งวิมุตติกองแห่งวิมุตติญาณทัศนะกองแห่งสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8หรือแสวงหามรรคผลอภิญญานิพพานเนี่ยนะก็แสวงหาคุณธรรมเหล่านี้เพื่อให้เกิดขึ้นในสรรพสัตว์ทั้งหลายทีนี้หรืออีกในหนึ่งก็เนื่องจากพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่เสาะแสวงหาสิ่งเหล่านี้ก็ได้ชื่อตามที่เสาะแสวงหาก็ได้ถึงได้แล้วก็ยังเรียกว่าผู้แสวงหาอยู่ดีเนี่ยนะท่านพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่และคุณเหล่านั้นพระองค์ก็ประสบแล้วนะคือศีลใช้ว่ากองแห่งศีลขันเนี่ยนะศีลเนี่ยมีมากนะเยอะมากเรียกว่าศีลขันสมาธิขันปัญญาขันเป็นต้นเนี่ยเพราะว่าเยอะทีนี้ต่อไปนะจิตเศร้าหมองเพราะโลภะโทสะโมหะเนี่ยมานานแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายจะเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายจะผ่องแผ้วเพราะจิตผ่องแผ้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นไหมจิตที่ชื่อว่าจรณะจรณะคือหมายถึงภาพจิตกรรมเนี่ยนะภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าเห็นพระเจ้าค่ะแสดงว่ามีภาพประกอบตอนที่พระพุทธเจ้าเทศสูตรนี้นะคือชี้ให้ดูภาพจิตกรรมเลยนะดูภาพทั้งหลายเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายจรณะจิตคือภาพจิตกรรมเนี่ยนะคือผลงานของจิตเนี่ยพวกจิตกรรมอ่ะศิลปกรรมทั้งหลายพวกนั้นอ่ะแม้นั่นแหละก็จิตนั่นนั่นแหละคิดแล้วคือลวดลายต่างๆเนี่ยนะจิตใช่ไหมคิดขึ้นนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนั่นเองยังวิจิตกว่าจรณะจิตคือจิตกรรมแม้เหล่านั้นผลงานที่ออกมาในโลกนะเราว่ามันวิจิตมากใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตัวความคิดของสัตว์มันวิจิตกว่านั้นเยอะเนี่ยนะจิตก็คือความคิดใช่ไหมเพราะตัวความคิดเนี่ยมันวิจิตมากนี่ถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายนะคิดอะไรแล้วทำได้หมดนี่สงสัยโลกนี้วุ่นวายแน่เลยนะเพราะว่าโดยมากมันคิดได้แต่ทำไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมในหนึ่งคนนะเอาคนเดียวเนี่ยโอ้คิดอะไรไว้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าไอ้ที่ทำได้จริงๆอันหน่อยเดียวถ้าทุกคนทำได้อย่างจิตคิดหมดอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโหความคิดนี่สุดยอดมหาวิจิตเลยแบบนั้นเถอะวิจิตจริงๆเพราะฉะนั้นแลภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงพิจารณาจิตของตนเนืองๆอย่างนี้ว่าจิตนี้เศร้าหมองเพราะราคะโทสะโมหะมานานแล้วเนี่ยนะเศร้าหมองเหลือเกินจิตนี้ก็วันไหนที่กุศลเจริญหน่อยนะวันนั้นค่อยผ่องใสหน่อยนะวันที่เหลือนี่มันเศร้าตลอดเลยคนที่เจริญกุศลเช่นเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาหรือกุศลจิตที่เกิดยาวๆหน่อยนะจะรู้ตัวว่าเวลาอื่นจากนั้นนี่เศร้าหมองซะโดยมากก็ต้องเอาคนที่กุศลจิตเกิดมากๆนะเอาตัวของเขาอะเป็นเครื่องวัดนะว่าช่วงไหนกุศลเขาเกิดมากช่วงนั้นเขาผ่องใสหลังจากนั้นนี่เศร้าหมองตลอดเลยก็จะวัดได้แต่ไม่ใช่เกิดมาเนี่ยเหมือนกับว่ามันป่วยมาตลอดนะเลยไม่ทันรู้ไอ้หายป่วยนี่มันเป็นยังไงนะแต่คนที่ไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้ทำจิตให้เป็นกุศลไม่ได้เจริญสมถะและวิปัสสนาโดยมากก็เศร้าหมองอยู่ตลอดอยู่แล้วคนในโลกเปลี่ยนนิวรณ์เฉยๆนะไม่ได้ว่า แก้นิวรณ์อะไรเช่นไปพักผ่อนคลายเครียดเนี่ยนะเที่ยวทะเลซะจะได้คลายเครียดเปลี่ยนจากโทสะที่ทำงานไปเจริญโลภะที่ทะเลอย่างเงี้ยนะก็เพียงเปลี่ยนนิวรณ์เท่านั้นเองแต่ว่าผู้ที่เจริญกุศลเนี่ยเขาระงับนิวรณ์ถ้าทานหรือศีลก็เป็นตทังคะวิปัสสนาก็เป็นตทังคะถ้าเจริญสมถะก็เป็นวิขัมภนะอนันตคมหรือว่าละจริงๆแต่ก็ละชั่วคราวเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นสัตว์ปกติธรรมดาทั่วไปเขาเรียกว่าเปลี่ยนนิวรณ์มันเครียดมากใช่ไหมเปิดเพลงฟังก็ได้สบายใจจริงไม่ได้สบายอะไรขึ้นหรอกเพียงกับว่าเปลี่ยนที่คันเท่านั้นแหละนะเปลี่ยนวิธีเกาหน่อยนั่นแหละดูความที่สูงทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายจะเศร้ามองเพราะจิตเศร้ามองจะผ่องแผ้วเพราะจิตผ่องแผ้วดูความที่สูงทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นสัตว์อื่นแม้เหล่าเดียวที่จะวิจิตเหมือนสัตว์เดรัจฉานเหล่านี้นะภิกษุทั้งหลายถ้าโลกของเดรัจฉานนี่วิจิตมากฟาร์มผีเสื้อใช่ไหมวิจิตใช่ไหมพวกผีเสื้อพวกงูเนี่ยนะพวกสัตว์อย่างอื่นพวกนกเนี่ยนะโอ้โหมีคนส่องนกดูนกได้ทั้งวันน่ะไม่รู้ดูได้ยังไงนะงงเลยนะเรานี่นึกไม่ออกดูได้ยังไงดูได้ทั้งวันน่ะนั่งโอ้โหแล้วนั่งนิ่งเลยนะไม่ขยับด้วยถ้าขยับเดี๋ยวนกจะบินหนีอยู่นั่นแหละส่องก้มๆเงยๆเงยๆก้มๆส่องแล้วก็ดูอยู่นั่นแหละพอๆกับคนส่องพระเครื่องนั่นน่ะส่องได้ทั้งวันเหมือนกันเนี่ยนะนั่นก็แปลกนะว่าวิส่องในขนาดนั้นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะย้อนมหาเดรัจฉานเนี่ยตัวเดรัจฉานเนี่ยวิจิตมากนะแต่ละตัวเนี่ยเช่นเท้านะเห็นสัตว์บางตัวเท้าทำไมมันเยอะขนาดนั้นกันมั้งบางตัวนี่ขนเนี่ยเต็มไปหมดเลยเหลือแต่ตรงลูกตาไว้หน่อยเดียวโลกของเดรัจฉานเนี่ยวิจิตมากแต่ว่าไม่ต้องไปเที่ยวแถวนั้นนะเล่าให้ฟังว่ามันวิจิตดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์เดรัจฉานแม้เหล่านั้นวิจิตแล้วเพราะจิตนั่นเองจริงๆแล้วตัวสัตว์เดรัจฉานนี่มันวิจิตเนี่ยเพราะกำเนิดมันวิจิตกำเนิดวิจิตนี่เพราะกรรมวิจิตที่กรรมมันวิจิตอย่างนั้นก็เพราะจิตนั่นแหละมันวิจิตมันจึงทำกรรมวิจิตเนี่ยนะแต่ก็พูดรวมย่อว่าสัตว์เดรัจฉานที่วิจิตนี่เพราะจิตนั่นแหละมันทำให้วิจิตแบบนั้นแต่ว่าถ้าเทียบถึงความคิดแล้วมันวิจิตกว่าเดรัจฉานอีกเยอะวิจิตกว่ารูปเยอะมากเลยนะจิตเพราะว่าอารมณ์วิจิตเพราะทวารวิจิตเพราะสัมปยุตธรรมมันวิจิตเนี่ยนะลองดูหน้า346อรรถกถาบอกว่าบทว่าจิตตันเยวะจิตตะตรังความว่าจิตที่แสวงหาอุบายของจิตนั้นน่ะวิจิตกว่าจิตที่ชื่อจรณะแม้นั้นอันนี้พูดถึงย้อนไปที่พวกนักวาดนักเขียนทั้งหลายแหละนะไอความคิดที่สร้างลวดลายทั้งหลายนะวิจิตกว่าที่เขียนออกมาเยอะที่เขียนออกมานี่ไม่ได้เท่าไอความคิดหรอกจริงมันคิดได้มากกว่านั้นนะแต่ว่ามันทำได้ไม่เท่ากับที่คิดบทว่าติรฉานคตาปานาจิตเตเนวจินติตาความว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นวิจิตแล้วเพราะจิตที่เป็นเหตุให้กรรมนั่นเองก็สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีนกกระจอกและนกกระทาเป็นต้นที่จะชื่อว่าประมวลเอาจิตที่เป็นเหตุให้ทำกรรมนั้นๆมาโดยคิดว่าเราทั้งหลายจักวิจิตอย่างนี้ไม่มีเลยอันนั้นพูดถึงตอนที่มันเป็นนกก่อนใช่ไหมนกกระทานกแก้วนกขุนทองนกอะไรนะมันคิดว่าฉันจะเอาขนสีเขียวสีเหลืองไปต้นมันทำได้ไหมในตอนนั้นจริงๆแล้วไม่ได้หรอกในขณะนั้นนั่นนะกรรมต่างหากชักนำให้ไปสู่กำเนิดให้เกิดในไข่ทั้งหลายแหล่นะการที่สัตว์เหล่านั้นสวยงามก็โดยมีกำเนิดเป็นมูลจริงอยู่สัตว์ทั้งหลายที่เข้าถึงกำเนิดแล้วย่อมวิจิตเหมือนกับสัตว์ที่เกิดอยู่ในกำเนิดนั้นบัณฑิตพึงทราบว่าความวิจิตสำเร็จมาจากกำเนิดกำเนิดนี้สำเร็จมาจากกรรมนะกรรมนี่มาจากไหนกรรมนะหลายแห่งก็กรรมบอกมาจากตัณหาตัณหาก็มาจากเวทนาบ้างมาจากสัญญาบ้างสัญญาหรือเวทนาเหล่านั้นก็มาจากจิตจิตนั่นแหละเป็นปัจจัยมันก็เลยทำกรรมวิจิตพอกรรมวิจิตผลงานที่ออกมาก็วิจิตจริงนะของเรานี่มานั่งกันทั้งหลายคนมันน่าจะเหมือนกันบ้างเลยนะไม่มีใครเหมือนใครเลยนะมันก็แต่งได้ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนขนาดผ้าที่ใช้นะไม่มีเหมือนกันสักคนเลยโดยที่สุดแม้แต่จีวรที่ห่มเนี่ยไม่ได้เหมือนนะ ขนาดว่าชุดสีเดียวกันนะนะก็ยังไม่มีความเหมือนกันเลยมันทุกคนเนี่ยนะแสดงว่าเป็นตัวของตัวเองมากเลยใช่ไหมไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครเนี่ยนะแล้วไม่เรียนแบบใครก็ไม่เหมือนด้วยนะไปเรียนแบบอีกก็เสียอีกอย่างหนึ่งธรรมดาว่าจิตนี้สหชาตธรรมคือผัสสะเวทนาเป็นต้นเนี่ยนะจึงพึงทราบว่ามีอารมณ์อันวิจิตกว่าความวิจิตของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายคือในสัมปยุตธรรมในความคิดหนึ่งดวงนะเช่นโลภะเกิดขึ้นนะโลภะบางอย่างเป็นทิฏฐิสัมปยุตใช่ไหมไอ้ทิฏฐิสัมปยุตก็แบ่งออกเป็นสกายทิฏฐิสกายทิฏฐิก็ขยายไปเป็น20สกายทิฏฐินั้นก็ขยายตัวลัทธิทิฏฐิเหล่านั้นไปเป็นทิฏฐิ62เป็นต้นเนี่ยนะทีนี้ไอ้ตัววิปยุตเองก็ไปประกอบกับเรื่องมานะไปประกอบกับอย่างอื่นอีกเยอะแยะไปหมดเลยไอ้ตัวความคิดอันนั้นความวิจิตของจิตเนี่ยนะมันยิ่งกว่าเดรัจฉานมากนักเพราะวิจิตด้วยสหชาตธรรมเนี่ยอย่างหนึ่งทวนอีกครั้งหนึ่งว่าจิตนี้วิจิตเพราะสหชาตธรรมแปลว่าสิ่งที่เกิดร่วมกับความคิดเนี่ยนะมันทำให้จิตวิจิตเพราะวิจิตด้วยวัตถุคือที่อาศัยนะเพราะว่าอาศัยจักขุจิตก็วิจิตอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันมันวิจิตเพราะมันเห็นได้อะถ้ามันไปอาศัยหูมันได้ยินถ้ามันอาศัยจมูกเกิดมันรู้กลิ่นถ้าอาศัยลิ้นเกิดมันรู้รสอาศัยกายเกิดมันรู้โผฏฐัพพะอาศัยมโนทวารเนี่ยมันรับรู้หมดเลยวัตถุมันก็ทำให้ไอตัวจิตนั้นวิจิตการฟังเสียงนะการรับเสียงของแต่ละคนเนี่ยขีดความสามารถรับแตกต่างกันแต่ว่าไอชอบฟังเสียงนั้นๆเนี่ยอันนี้เป็นชวนะแล้วไม่ใช่ตัวหูคือบางคนเนี่ยรับเสียงได้เร็วมากได้ไวมากรับเสียงแม้กระทั่งเสียงนิดๆหน่อยๆเขาก็รับได้แล้วอันนั้นขีดความสามารถของหูนะแต่ว่าไอการชอบฟังเสียงวิจิตพิสดารพวกนี้เป็นมโนทวารที่ไปซ่องเสพเรื่องเสียงไม่ใช่ตัวหูเป็นตัวความคิดแล้วอันนั้นวัตถุก็วิจิตถ้ามองเป็นรายคนนะจะเห็นชัดถึงความวิจิตของวัตถุเช่นตาของแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเห็นเท่ากันหมดใช่ไหมอันนี้คือตัววัตถุที่วิจิตอย่างต่อไปอีกทวารก็วิจิตเห็นหน่อยหนึ่งนะบางคนนี่โอ้คิดบรรยายได้ยืดยาวไปหมดเลยนะเห็นนิดเดียวนะว่าซะได้ยาวหมดไอ้คนนี่เห็นมากแต่ว่ามันคิดอะไรไม่ออกเงี้ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ทวารเนี่ยเป็นที่มาของความคิดแล้วต่อไปเพราะวิจิตด้วยอารมณ์ทั้งหลายนะวันนี้รับกี่อารมณ์แล้วนะโอ้ยทวารตานี่ก็หลับตาลืมตานี่ก็หลับตาลืมตามันเยอะมาหลายพันครั้งอ่ะนะทวารหูอีกไม่รู้รับกี่เสียงทวารจมูกทวารลิ้นแล้วทวารกายเนี่ยสัมผัสตั้งแต่ศีรษะจนปลายเล็บเนี่ยนะที่ตรงที่รับกระทบได้หรือแม้กระทั่งความคิดเนี่ยคิดวนอดีตอนาคตอันความวิจิตอันนี้ก็วิจิตด้วยการรับรู้อารมณ์ต่างๆทั้งนี้เพราะให้สำเร็จความวิจิตเป็นอเนกไอตัวความคิดหรือจิตเหล่านี้นะมันก็เป็นปัจจัยให้กรรมนะเพราะกรรมเกิดกำเนิดก็เกิดมันทำให้เพศเนี่ยมันวิจิตไปอีกคือเพศแบบเนี้ยเพศหญิงเพศชายแล้วก็มีสัญญามาใส่เป็นชื่อเรียกชื่อว่านี่หญิงนี่ชายพอเกิดเป็นหญิงเป็นชายก็เป็นที่ตั้งของโวหารอีกว่านี่หญิงอย่างนี้ชายอย่างนั้นนี่ฝรั่งนี้ไทยนี่จีนนี่แขกเป็นต้นเนี่ยนะก็เป็นที่ตั้งของวิจิตอย่างอื่นอีกเยอะซึ่งมีกรรมชนิดต่างๆกันเนี่ยเป็นมูลเนี่ยนะทวนอีกครั้งว่ากรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยให้กำเนิดวิจิตไอตัวกำเนิดนั่นแหละเป็นตัวจัดแต่งให้สัตว์นั้นๆวิจิตพอสัตว์นั้นๆวิจิตก็ได้ชื่อต่างๆที่วิจิตออกไปหรือเป็นที่สำคัญหมายที่วิจิตก็ได้ชื่อที่วิจิตต่างๆเนี่ยนะแม้แต่ในโลกของนกเนี่ยนะนกเนี่ยมีโอ้เป็นหลายพันมากใช่ไหมนกนี่ก็มีหลายพันชนิดหลายพันธุเนี่ยนะพันธุก็คือเผ่าพันธุ์เนี่ยหลายเผ่าพันธุ์มากคนนี่ก็หลายเผ่าพันธุ์เหมือนกันเดรัจฉานก็หลายเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็หลายเผ่าพันธุ์เทวดาก็หลายเผ่าพันธุ์พรหมนี่ก็หลายเผ่าอีกเหมือนกันนะพรหมนี่เขาเรียกชื่อตามบางทีเขาเรียกตามกสินเช่นเนี่ยปฐวีพรหมแปลว่าพรหมกลุ่มเนี้ยเจริญปฐวีกสินแล้วเป็นพรหมอันนี้อาโปพรหมอย่างเงี้ยนะเขาจะมีพรหมเป็นชื่อไปอีกตามแต่กสินที่เขาได้นะอันในโลกของพรหมเองก็วิจิตเหมือนกันเถอะแต่ความวิจิตเหล่านั้นเกิดจากจิตนั่นแหละนั้นความคิดมันจึงน่ากลัวเหมือนกันนะถ้าดูให้ดีจริงๆอ่ะตัววิญญาณเนี่ยที่อุปมาเหมือนกับมายากลเนี่ย ตัวนี้มันน่ากลัวในสูตรกล่าวอีกเพิ่มว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองผ่องแผ้วเพราะจิตผ่องแผ้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายช่างย้อมหรือช่างเขียนเมื่อมีเครื่องย้อมก็ดีครั่งก็ดีขมิ้นก็ดีสีเขียวก็ดีสีแสดก็ดีนี่ก็เรื่องโลกของสีนะให้คุณรุ่งเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นพึงเขียนรูปสตรีหรือรูปบุรุษมีองคาพยพครบทุกส่วนลงที่แผ่นกระดานหรือฝาผนังที่ขัดดีแล้วหรือแผ่นผ้าที่เขาจัดเตรียมไว้ดีแล้วแม้ฉันใดอันนี้แบบโบราณสมัยที่ยังไม่มีภาพแบบภาพพิมพ์แบบสมัยนี้ใช่ไหมภาพพิมพ์สมัยนี้ดูตัวจริงกับดูภาพนี้มันเหมือนมากเพราะฉะนั้นการอย่างภาพสมัยนี้นะวิจิตรพิสดารกว่าโบราณเนี่ยมากก็ดูจากหนังสือพิมพ์นะโหสีวิจิตรเหมือนกันนะหนังสือพิมพ์ขนาดสีหลักๆมันมีอยู่ไม่กี่สีเองใช่ไหมสีหนังสือพิมพ์เนี่ยมีไม่กี่สีเองสีที่มันมากๆสีเข้าไปด้วยนะความวิจิตรของสีอีกโอ้เต็มไปหมดดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วก็ฉะนั้นเหมือนกันเมื่อจะให้เกิดขึ้นก็จะให้รูปนั่นแลเกิดขึ้นพอความคิดทั้งหลายแหละที่คิดนะก็คิดเพื่อให้มีอะไรคิดเพื่อให้เกิดรูปคิดเพื่อเอารูปคิดเพื่อมีรูปคิดเพื่อมีเวทนาใช่ไหมคิดจะให้มีสัญญาคิดจะให้มีสังขารคิดจะให้มีวิญญาณนั่นแหละเกิดขึ้นอันนั้นถ้าเราทบทวนนะสิ่งที่เราต้องการทั้งหลายแหละมีไหมความต้องการที่พ้นขันธ์ห้าคิดต้องการให้มีรูปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคิดให้มีเวทนาอย่างนั้นอย่างนั้นคิดให้มีสัญญาแบบนั้นแบบนั้นคิดให้มีสังขารแบบนั้นแบบนั้นคิดให้มีความคิดแบบนั้นแบบนั้นอยากให้ความคิดแบบนั้นแบบนั้นมันเกิดขึ้นนะก็ใช่นะมันต้องการขันห้าอยู่ตลอดเวลาเลยต้องการขันห้าไม่ขันใดก็ขันหนึ่งทีนี้มันไม่สบขันอย่างที่ต้องการก็โทสะอีกแล้วใช่ไหมถ้าได้ขันอย่างที่ต้องการก็ยิ้มแป้ถ้าไม่ได้ขันอย่างต้องการนี่ก็เอาละเดือดร้อนอีกแล้วมันปุถุชนนี่สร้างขันไม่มีเวลาว่างเว้นเลยโดยที่สุดนะอย่างจิตทั้งหลายเนี่ยชวนะจิตเนี่ยสร้างสัมปยุตธรรมเนี่ยเกิดขึ้นก่อนในขณะนั้นนั้นนะอย่างที่สองนะจิตบางอย่างมันสร้างทำจิตตชรูปออกมาอีกทีนี้จิตบางอย่างไม่หยุดอยู่แค่จิตตชรูปนะยังเป็นอุปนิสัยให้จิตอื่นๆต่อไปอีกแล้วมันยังมีจิตชนิดที่ว่าเป็นปัจจัยให้กรรมชรูปต่อไปเกิดขึ้นอีกนะอันในหนึ่งความคิดที่มันเกิดขึ้นนะมันจะเป็นปัจจัยแก่อย่างอื่นอีกมากเหลือเกินเป็นปัจจัยทั้งแก่เจตสิกเป็นปัจจัยทั้งแต่จิตเป็นปัจจัยแก่ทั้งจิตตชรูปแล้วก็จิตเจตสิกรูปเหล่านี้ก็ไม่ใช่เฉพาะในภพนี้อย่างเดียวใช่ไหมของเรานั่งอยู่นี้เนี่ยคือการแต่งภพหน้าแต่งภพต่อไปเนี่ยนะภพนี้ที่เป็นอยู่นี้ก็แต่งมาแล้วจากภพที่แล้วเหมือนกันเถอะเหมือนกับว่าการแต่งตัวนี่มาจากที่บ้านเบ็ดเสร็จแล้วมาถึงก็แต่งใหม่เพื่อที่จะไปต่อข้างหน้านะก็แต่งอยู่อย่างนี้ไม่มีเลิกมีราแต่สรุปว่าโดยรวมๆไอ้ที่แต่งนี้ไม่มีพ้นจากการแต่งขันธ์ห้าอันนั้นสรุปก็แต่งขันธ์ 5แต่งรูปบ้างแต่งเวทนาบ้างแต่งสัญญาแต่งสังขารแต่งวิญญาณเนี่ยนะก็อยู่อย่างนี้นะของใครไม่คิดถึงขันธ์ 5มีมั้ยโหหายากเต็มทีบอกพอกันทีขันธ์ 5พอแล้วไม่เอาแล้วว่างั้นไม่เอารูปไม่เอามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะไม่ค่อยมีนะมีแต่ถ้าอันนั้นมันได้ยืดอีกหน่อยก็ดีมากนะอันนั้นถ้ามันได้ประโยชน์มากก็จะดีเนี่ยนะก็คิดเนี่ยด้วยความหวังเป็นต้นออกงานแล้วเขาจะไม่รู้นะเขาออกงานแล้วบางเจ้าเนี่ยนะพอออกงานปั๊บเนี่ยงานแตกเลยก็มีนะขอให้มีสัตว์บางอย่างมานะของเราเนี่ยแตกหมดเลยนะตรงเนี้ยเชื่อไหมสุนัขมันทำตัวดุหน่อยเนี่ยก็แตกกันแล้วตอนนี้ท่านหนักกว่าสุนัขเลยนะเป็นงูมานี่ก็แตกแล้วตะขาบมาตัวตะเข็บมาตัวก็แตกกันแล้วมันถ้าแต่งไม่ดีเนี่ยนะไปที่ไหนวงก็แตกหมดอ่ะทีนี้ถ้าแต่งบางอย่างมานะอยู่ที่ไหนเขาก็ตามล่าเช่นเป็นสัตว์บางอย่างใช่ไหมอยู่ขนาดไปอยู่เขาลึกมากนะพวกก็ยังไปตามเที่ยวล่าไอสัตว์ชนิดนั้นๆมาเนี่ยนะขนาดไปอยู่สถานีไปอยู่ดงอยู่ซอกเขาลืบเขาแล้วพวกก็ยังตามเสาะแสวงหาสัตว์ชิงนั้นนะเพราะไปคิดว่าไอสัตว์ชนิดนั้นเป็นตัวยาเขานะอะไรจะเกิดขึ้นนะก็แสวงหาเหล่าสัตว์เนี่ยนะสัตว์บางอย่างนี่ก็ไปหาใครเขาก็ไม่เอาเลยเขาหนีกันหมดอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอยู่นะแดนดินใดเนี่ยเขาก็ตามหาเนี่ยนะขนาดจะขุดอุโมงค์อยู่เขาก็ยังตามหาเลยนะ ผมมันนึกอย่างนี้ครับคือว่า ไอ้ที่เราทำปรุงแต่งอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะมันเหมือนกับว่าเราเตรียมตัวอยู่หลังเวทีครับพอชาติหน้าก็มาเพราะว่าออกหน้าเวทีนะพอออกไปข้างหน้ามันน่าเกลียดมันจะคิดอะไร คือเวทีเนี่ยนะจริงๆแล้วนะอันนี้มันก็เป็นผลของการอันนี้ก็เป็นเวแต่งมันจะหลังเวทีกับหน้าเวทีของอีกคนละพบกันเท่านั้นเองนะมันสมมติว่ามองชีวิตในชาตินี้คือการแต่งชาติที่แล้วหลังเวทีของชาติที่แล้วขณะอยู่เนี่ยมันก็หน้าเวทีอ่ะนะแล้วก็หลังเวทีของพบต่อไปอีก ก็อาศัยไอ้ของเก่าเนี่ยแต่งเพิ่มเติมมันรู้มันเพิ่มแล้วดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ครับเนี่ย ก็วิเคราะห์เอานะเพราะว่าถ้าวิญญาณเข้าถึงบุญว่างั้นวิบากก็จะเป็นผลของบุญถ้าวิญญาณเข้าถึงอบุญว่างั้นขันห้าก็จะเป็นผลของอบุญอบุญก็คืออปุญญะเนี่ยอปุญญาพิสังขารเนี่ยนะก็ปรุงแต่งขึ้นนั้นก็ตรงนี้ก็จิตของใครก็รับผิดชอบเอากันแล้วกันนะว่างั้น กำลังเลิกคิดจะแต่งแล้วครับ กำลังเลิกคิดแต่งขันห้าแล้วนะไม่เอาแล้วสาธุขอให้เป็นจริงเถอะว่าไม่เอาแล้วรูปเนี่ยนะรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตเป็นอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่างละเอียดเลวประณีตไอ้ทั้งหมดอันนั้นก็รูปอันนั้นเป็นของร้อนเนี่ยนะร้อนด้วยไฟคือราคะเพราะฉะนั้นพอกันทีว่างั้นเถอะไม่เอาแล้วต้องการสิ่งที่สงบจากรูปเนี่ยนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันไม่เอาแล้วไม่ต้องการแล้วไอ้ของร้อนแบบนั้นจะเอาของเย็นอ่ะที่มันพ้นขันธ์5เนี่ยนะผู้ที่มีอัธยาศัยอย่างนี้ก็อนุโมทนาด้วยแต่ถ้าผู้ที่ยังไม่มีอัธยาศัยก็ยังเห็นว่าขันธ์5ก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะยังมีดีอยู่นะเนี่ยนะก็เตรียมไปไม่เป็นไรก็เมื่อวานนี้โยมก็ถามลืมพูดเลยก็ถามเรื่องว่าเอ๊ะทำปริญญาทางลิ้นนิ่มทำยังไงขณะกินอาหารเหมือนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะไปแก้ตัวใหม่ลืมตอบเข้าไปนะก็ถ้ายังมีลิ้นนะให้คิดไว้เลยว่ามันจะต้องเอาอาหารเท่าไหร่มาลูบฝ่าลิ้นเนี่ยแผ่นลิ้นบางๆแค่3นิ้วเนี่ยลูบไปเถอะหาอาหารมาลูบไม่ใช่ว่าลูบจะถูกใจมันง่ายๆนะลิ้นน่ะหามาลูบเถอะถ้ามีตาเนี่ยนะต้องแสวงหาสีอีกขนาดไหนให้มันดูไม่ได้ดูใกล้ๆไม่ได้มันต้องไปดูโน่นน่ะมันถึงที่นั่นน่ะนะ บินไปดูถึงโน่น ต้องบินไปดูอ่ะมันได้ถึงจะพอใจอ่ะนะต้องเอาหมดอ่ะขอให้ได้ให้มีถ้ามีตาเนี่ยสนองเอาหมดอ่ะนะแสวงหาสีให้ตาดูเนี่ยนะแสวงหาเสียงให้หูฟังเนี่ยนะโอ้ยลงทุนลงรอนเนี่ยนะไปดูฟังดนตรีเป็นต้นเนี่ยนะลงทุนลงรอนไปเพื่อที่จะไปเพื่อจะสนองหูอันเนี้ยถ้าเป็นช้างด้วยมันตามกลิ่นพวกช้างพวกม้าเป็นต้นเนี่ยมันตามกลิ่นเข้าไปนะสมมติว่าช้างมันตกมันได้กลิ่นช้างตัวเมียหรืออย่างใดอย่างหนึ่งนะมันจะตามกลิ่นเข้าไปนะไกลมากเลยนะหรือตามโพธพะเนี่ยนะมันมีตาเพื่อจะตามหารูปมีหูเพื่อจะตามหาเสียงมีจมูกเพื่อจะตามหากลิ่นมีลิ้นตามหารสมีกายก็บำรุงมันเถอะนะมันต้องเจริญเติบโตก็หาอาหารหล่อเลี้ยงมันหยอดให้มันหนาวก็หาไอ้ของที่มันทำให้มันอุ่นขึ้นตามหาโพธาภะเนี่ยนะสมมติว่าเออนี่มันร้อนไปหาโพธาภะที่เย็นถ้ามันเย็นมากไปหาโพธาภะที่มันร้อนกว่านี้แข็งก็หาโพธาภะที่อ่อนเนี่ยนะไปอ่อนก็ไปหาโพธาภะที่มันแข็งนะก็ตามหาโพธาภารมณ์เสร็จแล้วนะยังไม่พอนะไอความคิดมันไม่ยอมอ่ะมันบางทีนะมันอยู่ตรงนี้มันไม่ชอบคิดตรงนี้มันไปหาคิดที่อื่นอ่ะเพราะฉะนั้นไอสนองไอตัวความคิดอีกนะเพราะฉะนั้นก็เลี้ยงขันห้าไปเถอะจากขันหนึ่งสู่ขันหนึ่งจากขันหนึ่งสู่ขันหนึ่งเนี่ยนะถ้าเปรียบเทียบให้ในหนึ่งมันก็เหมือนกับเล่นเด็กเล่นขายของกันนะทำเสร็จแล้วก็รื้อแล้วก็ทำใหม่แล้วก็รื้อแล้วก็ทำใหม่สนุกสนานมากเลยนะมีความสุขมากทะเลาะกันเพราะของเล่นนะที่จริงนะสิ่งที่เราโหเดือดร้อนเร่าร้อนกันเนี่ยนะกับบางท่านเนี่ยสงสัยถ้าขำหน้าดูเลยนะโอ้ยพวกนี้มันทำอะไรกันนะน่าขำจริงๆเลยนะเพราะของไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระไม่มีอะไรเลยอ่ะติดอยู่นั่นแหละหนับอยู่กับขันธ์ห้านั่นแหละมันจากพระพุทธพจน์ที่ทำให้เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อจะสร้างก็สร้างแต่ขันธ์ห้าสร้างรูปสร้างเวทนาสร้างสัญญาสร้างสังขารสร้างวิญญาณคือ เพลิดเพลินอ่ะนะขันในอดีตที่ผ่านมาก็หาประมาณไม่ได้ไอ้สิ่งที่จะเป็นไปต่อชีวิตปัจจุบันก็แสวงหาขันต่อไปอยู่อย่างนี้ตลอดไปเหมือนกับว่าชีวิตที่ผ่านมาก็อาศัยอาหารดำรงชีวิตอยู่ใช่ไหมชีวิตในขณะนี้อยู่ก็วิ่งหาอาหารอยู่ต่อไปเนี่ยนะเพื่อจะมีอาหารกินจะได้มีแรงจะได้ไปหาอาหารต่อก็อยู่อย่างเงี้ยนะอาหารในอดีตเป็นปัจจัยให้อิ่มทุกวันอิ่มทุกวันก็จะได้แสวงหาอาหารใหม่ไปเรื่อยเนี่ยนะตามหาอาหารเหมือนกันเถอะอันนี้ตามหารูปตามหาเวทนาตามหาสัญญาตามหาสังขารวิญญาณก็เปลี่ยนไปเรื่อยเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยถามว่ารูปนี่มันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงไอ้รูปที่ตามหาเนี่ยนะที่ตามหานั่นมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงที่แสวงหาเนี่ยมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเวทนาที่ตามหาเนี่ยสุขหรือทุกข์เป็นต้นเนี่ยมันเที่ยงไหมเนี่ยนะมันก็ไม่เที่ยงอย่างนั้นแหละสัญญาเที่ยงไหมสังขารเที่ยงไหมวิญญาณเที่ยงไหมตามหาความคิดและความคิดอันนั้นมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บอกเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราบอกไม่ควรพระเจ้าค่ะนั้นพระองค์ก็ตรัสว่าเพราะฉะนั้นแลเพราะฉะนั้นนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าเพราะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงนั่นแลเพราะอะไรเพราะว่ามีแล้วก็ไม่มีใช่ไหมสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกเนี่ยไม่ควรไปยืดถืออะไรเลยนั้นขันไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอ่ะไม่ใช่เฉพาะที่เห็นเท่านั้นนะแม้อดีตที่ผ่านมาแม้อนาคตที่จะมีต่อไปแม้ปัจจุบันที่กำลังมีอยู่ทั้งหมดในสากลและพิภพเนี่ยที่เป็นอุปาทานขันธ์ห้านะทั้งภายในตัวทั้งภายนอกตัวทั้งของตัวเองทั้งของคนอื่นทั้งสิ่งที่เราเรียกว่าเลวทรามที่สุดหรือละเอียดที่สุดเลวทรามประณีตไม่ว่าจะอยู่ใกล้แค่นี้หรือว่าไกลถึงภวกภพทั้งหลายจะอยู่ที่ไหนก็ช่างเหอะมันก็คือขันธ์ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นขันธ์เหล่านั้นเธอไม่พึงเห็นว่านั่นเป็นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราทำไมเพราะว่ามันไม่เที่ยงไงเพราะมันสิ้นไปมันเสื่อมไปมันสลายไปอ้าวถ้าตามเห็นว่าตามเห็นถ้าตามเห็นว่ามันเที่ยงล่ะมันก็ไม่เที่ยงอย่างที่เห็นหรอกเนี่ยนะถ้าตามเห็นว่ามันสุขมันก็ไม่สุขอย่างที่คิดหรอกถ้าตามเห็นว่าเป็นอัตตามันก็ไม่ได้เป็นอัตตาอย่างที่ตามหาหรอกเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็อริยสาวกเมื่อได้ฟังอย่างนี้ก็ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปใช่ไหมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาเบื่อหน่ายแม้ในสังขารเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณแต่อย่าลืมเบื่อหน่ายความคิดอันนั้นด้วยนะไอความคิดอันนี้ก็น่าเบื่อเหมือนกันเนี่ยเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเนี่ยนะเพราะคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วนะก็บอกพอแล้วฉันเลิกสร้างขันห้าเนี่ยนะอันนี้เป็นคนเลิกสร้างขันห้าแบบคนรู้จักขันห้าเนี่ยนะไม่ใช่ว่าฉันเลิกสร้างขันห้าแล้วแต่ว่าไม่มีมรรคภาวนาอะไรสักอย่างเลยนะไม่ได้เจริญภาวนาแม้แต่หน่อยเดียวบอกว่าเลิกสร้างขันห้านะไม่ใช่ไอคิดแบบนั้นน่ะก็คือการคิดสร้างขันห้าอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันไอคิดว่าไม่สร้างนั่นแหละคือการสร้างอีกเหมือนกันเพราะว่าคุณจะเลิกสร้างขันห้าได้ต่อเมื่อคุณไม่มีขันห้าเป็นอารมณ์เมื่อได้รู้สิ่งที่ไม่ใช่ขันห้าเมื่อไหร่นั่นแหละคุณจะเลิกสร้างขันห้าได้ถ้ายังมีขันห้าเป็นอารมณ์อยู่นะยังไงก็ยังมีขันห้าเพราะคิดจะไม่มีขันห้ามันก็คือขันห้าอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นนั่นก็คือสร้างต่อเมื่อไม่สิ่งที่รับรู้ไม่ใช่ขันห้าเมื่อไหร่นั่นแหละจึงจะพ้นขันห้าเพราะว่าพระนิพพานเป็นขันธวิมุตติใช่ไหมแต่ว่ายากนักแลที่จะถอนฉันทราคะจากอุปาทานขันห้าได้เพราะว่าแม้ขันห้านี้ติดหนักมากเลยนะดูเหมือนไม่ติดแต่ว่าติดจริงๆเลยนะคือถ้าเราไม่ติดเลยนะก็ลองใครมาขอดูเหอะเราถ้าอยู่อย่างเงี้ยเหมือนไม่ติดนะแต่เรียกว่าอุเบกขาเรียกว่าโลภะอุเบกขาแต่ถ้าต้องสูญเสียสิ่งนั้นไปเนี่ยจะเริ่มรู้ว่าติดเนี่ยนะแต่ถ้าสิ่งไหนที่เราไม่ติดนะมันจะเสียหรือมันจะอยู่เราก็โดยมากก็เฉยๆใช่ไหมเหมือนกับอารมณ์ที่เราไม่ติดเลยนะสมมติอย่างเรานั่งอยู่ตรงนี้นะที่บขสเนี่ยมันมีทั้งขาไปและขามาทำไมเราเฉยหมดเลยนะเพราะเราไม่ได้ไปติดอะไรแต่ถ้าติดเนี่ยถ้ามีขามาที่เราติดนะเราก็เอาละถ้ามีขาไปที่เราติดอีกเราก็จะ เรามีได้มีเสียในสิ่งนั้นนะแต่จริงๆมันก็มีการมาการไปแบบนั้นแต่ถ้าวัตถุใดที่ติดนะเช่นถ้าวัตถุนั้นเราจะได้มาเราก็โสมนัสหรือเราก็พอใจถ้าวัตถุนั้นเรามันจะจากเราก็จะเสียใจถ้าวัตถุไหนเราติดนะจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวัตถุใดที่เราติดวัตถุนั้นจะก่อให้เกิดอภิชากับโทมนัสเนี่ยนะก็สังเกตจากเวทนาก็พอรู้ได ้ทันทีที่ไม่ติดเลยเนี่ยแสดงว่าต้องมีไม่ใช่ขันธ์5เป็นอารมณ์ทันทีผมนึกในใจ ต้องไม่มีขันธ์5เป็นอารมณ์แล้วอ่ะจึงจะรู้ว่าฉันพ้นจากขันธ์5จริงๆแต่สิ่งที่เราคิดอ้าวเวลาเราคิดถึงบัญญัติก็ไม่ใช่ขันธ์5บัญญัติเหล่านั้นก็มาจากขันธ์5ทั้งนั้นเป็นผลของขันธ์5เพราะเป็นบัญญัติที่อาศัยขันธ์5เพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าเกี่ยวเนื่องกับขันธ์5ต่อเมื่อคุณหมดไม่มีขันธ์5เป็นอารมณ์ได้เมื่อไหร่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะการแสวงหาที่พ้นขันธ์5ไม่ใช่ด้วยการเหาะไปเนี่ยนะเงื่อนไขนะที่ในโรหิตตสูตรเนี่ยที่เทวดาหรือฤาษีเนี่ยเขาเดินเรียกว่าขาข้างหนึ่งเขาก้าวหนึ่งก้าวข้ามจักรวาลเหมือนกันเถอะก้าวอยู่100ปียังไม่พ้นเลยเหมือนกันก็บอกหรือพรหมเนี่ยเหาะได้วันละหลายสิบหรือหลายร้อยจักรวาลเนี่ยเหาะไปเหาะจนสิ้นพรหมอ่ะจนสิ้นอายุพรหมเนี่ยมันยังไม่พ้นจักรวาลเหมือนกันเถอะเพราะฉะนั้นเหาะไปที่ไหนมันก็ไปหาขันธ์5นั่นแหละมันจะไม่มีการพ้นขันธ์5เลยแต่พระองค์บัญญัติที่สุดแห่งขันธ์5อยู่ที่ไหนอย่างที่ว่านั้น1อุปาทานขันธ์5ใช่มั้ยเหตุให้เกิดอุปาทานขันธ์5จะสิ้นสุดอุปาทานขันธ์5เมื่อทำลายเหตุแห่งขันธ์5อันนี้จึงจะจบแต่ถ้าไม่ตัดเหตุแห่งขันธ์5นะยังคิดเสาะหาว่าแม้สงสัยจะอยู่ตรงนั้นมั้ยอยู่ตรงนี้มั้ยไอ้ตรงนั้นก็คือขันธ์5อีกนั่นแหละไปก็เจอขันธ์5ไม่ได้พ้นขันธ์5ก็เนี่ยที่ว่าสุนัขถูกล่ามโซ่เนี่ยนะมันจะหมายวิ่งไปตรงนั้นมันจะพ้นหลักไม่ใช่ก็ติดหลักนะนะขอให้วิ่งไปเถอะวิ่งยังไงวนติดอยู่ในหลักนั่นนะผลวิธีที่จะออกก็คือทำลายเหตุแห่งหลักอันนั้นซะ สงสารตายพยายามหนีให้พ้นโลก กระต่ายเขาเกลียดแผ่นดินใช่ไหมแผ่นดินเขาบอกว่าแผ่นดินก็เรียกกระต่ายฮะใครเรียกแผ่นดินไงแกมันอุจจาระปัสสาวะรถฉันอยู่ทุกวันทำเป็นไม่รู้จักว่างั้นแหมฉันอุจจาระฉันก็เม็ดนิดเดียวว่างั้นปัสสาวะก็หน่อยเดียวทำเป็นมาทวงอีกว่างั้นฉันจะไปให้พ้นแกแล้วนะเออแกไปเถอะตายก็วิ่งใหญ่เลยจุดวิ่งแผ่นดินก็บอกอ้าวเป็นไงก็ตายเหนื่อยไหมเอายังไม่พ้นอีกก็วิ่งอีกนะหนีแผ่นดินเนี่ยนะหนีไปไหนก็ตายสัตว์ทั้งหลายก็นี่เหมือนกันนะวิ่งหนีให้มันพ้นขันห้านะมาเบื่อเมืองไทยจะไปอยู่อเมริกาก็ไปเอาขันห้านั่นอีกหนีขันอันหนึ่งไปหาขันอีกอันหนึ่งบอกเบื่อชาตินี้เหลือเกินเอาชาติหน้าอีกมาคิดหาขันอันใหม่อีกนะอย่าคิดอยู่อย่างนี้ก็โอ้ตามหาขันห้าติดข้องในขันห้าเพลิดเพลินในขันห้าหมกมุ่นอยู่กับขันห้าก็ขันห้ามันก็ซ้อนอย่างที่เป็นนี่แหละราคะเกิดบ้างโทสะเกิดบ้างโมหะเกิดบ้างเนี่ยนะแต่ผลที่มันชัดคือไอ้โทสะเนี่ยนะที่มันเกิดผลของขันธ์5เนี่ยทางธรรมะนี่ถือว่าเวทนาเนี่ยยกมาที่2รองจากรูปเนี่ยนะเพราะว่าเรารังเกียจส่วนหนึ่งคือรังเกียจรูปก่อนใช่มั้ยข้อ1นะข้อ2รังเกียจเวทนาถ้าจะเห็นชัดเลยนะทุกขเวทนาเนี่ยเราต้องการมั้ยรูปเนี่ยดูเหมือนดีหมดเลยแต่มันปวดอ่ะเอาดิว่าร่างกายนะดูภายนอกไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันปวดเต็มที่เลยนะในสรีระอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่ชอบอีกเพราะฉะนั้นเวทนาเนี่ยจึงน่ารังเกียจเป็นที่2รองลงมาแล้วเวทนาเนี่ยอย่างในอบายทั้งหลายแหละเนี่ยนะอย่างสมมติพระเทวทัตเนี่ยสรีระภายนอกดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าอุณหภูมิมันไม่รู้กี่พันล้านองศาอย่างเงี้ยนะมันจะปวดขนาดไหนเนี่ยนะมันจะเร่าร้อนขนาดไหนทุกขกายวิญญาณจะเกิดขนาดไหนนั่นก็ของเราแค่อุณหภูมิขึ้นสัก40องศาเป็นยังไงในร่างกายอยู่ไหมจากเกศุดาถ้าสัก40นี่นะถ้าเด็กก็แย่นะถ้าผู้ใหญ่ก็อย่าไปคุยอะไรให้ผิดหูกันแล้วกัน เพราะว่าทุกขเวทนาเป็นเหตุใกล้ของโทสะใช่ไหมนั่นได้อะไรกระเทือนใจหน่อยนี่ก็ไปกันเลยอีกสูตรหนึ่งทำไมยาวจังข้ามไปหาสูตรอื่นก่อนก็ได้นะเอาสูตรที่สั้นๆก่อน มาขึ้นสกายะสูตรนะหน้า363กรุงสาวัตถีเนี่ยนะก็คือวัดพระเชตวันนั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนทั้งหลายเหล่านี้มีอยู่4อย่างดังต่อไปนี้4อย่างคืออะไรส่วนคือสกายะ1ส่วนคือความเกิดขึ้นแห่งสกายะนี่1ส่วนคือความดับแห่งสกายะนี่1ส่วนคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสกายะอีก1อันตะเนี่ยนะแปลว่าส่วนว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นถ้าแบ่งเป็นส่วนนะก็คือสกายะความเกิดของสกายะความดับแห่งสกายะข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสกายะดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนคือสกายะคืออะไรส่วนคือสกายะนั้นมีคำที่จะพึงกล่าวว่าคืออุปาทานขันธ์5งั้นคำว่าสกายะเนี่ยนะคือขันธ์5นะแต่ถ้าบวกทิฏฐิเข้ามาอีกศัพท์หนึ่งหมายถึงทิฏฐินะไม่ใช่หมายถึงขันธ์5ถ้าสกายะทิฏฐิเป็นชื่อของมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าสกายะเฉยๆเป็นชื่อของขันธ์5ถ้าอย่างตรงนี้นะสกายะอันนี้หมายถึงขันธ์5แต่ถ้าเพิ่มศัพท์มาอีกศัพท์หนึ่งว่าทิฏฐิอันนั้นเป็นเรื่องของทิฏฐิจริงๆหมายถึงตัวทิฏฐิเลยอันสกายะในที่นี้หมายถึงอุปาทานขันธ์5อุปาทานขันธ์5นั้นก็คือรูปเนี่ยนะอุปาทานขันธ์คือเวทนาอุปาทานขันธ์คือสัญญาอุปาทานขันธ์คือสังขารอุปาทานขันธ์คือวิญญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เราตถาคตเรียกว่าส่วนคือสกายะอันตะเนี่ยนะอันตะคืออุปาทานขันธ์5สกายะกับอุปาทานขันธ์5อันเดียวกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ส่วนคือความเกิดขึ้นแห่งสกายะเนี่ยคืออะไรคือตัณหานี้ที่ทำให้เกิดในภพใหม่ไปด้วยกันกับความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความเพลิดเพลินนักในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เราตถาคตเรียกว่าส่วนคือความเกิดขึ้นแห่งขันธ์5คือสกายะเนี่ยนะจริงๆอ่ะวิธีสร้างขันธ์5ก็คือความเพลิดเพลินในขันธ์5นั่นแหละเพราะไอ้ตัวที่ทำให้ขันธ์5เกิดคือความเพลิดเพลินในขันธ์5นั่นแหละสมมุติถ้าอย่างเรามีเมล็ดมะม่วงเนี่ยนะเมล็ดมะม่วงเมล็ดหนึ่งที่สมบูรณ์ที่ไปเพาะปลูกแล้วขึ้นปลูกนี่ขึ้นถ้าเราต้องการเม็ดเพิ่มขึ้นเนี่ยทำยังไงต้องทำไงก็เอาเมล็ดอันนั้นอ่ะไปเพาะปลูกลงเลยพอปลูกเมื่อหลังจากปลูกมันก็เป็นปัจจัยให้ได้มีเม็ดมะม่วงอันใหม่ขึ้นเพราะถ้าไอการเพาะปลูกอันเนี้ยยางเหนียวที่อยู่ในเมล็ดมะม่วงอันนั้นแหละคือลักษณะเดียวกันกับตันหาอันตันหาเนี่ยมันก็ฉาบทาอยู่ในเมล็ดมะม่วงนั่นแหละเสร็จแล้วไอการไปปลูกก็เพื่อให้เมล็ดมะม่วงมันเกิดขึ้นอย่างขันห้าที่ติดในอย่างเนี้ยนะอย่างที่ติดในขันห้าอยู่ทุกวันเนี่ยมันคือวิธีปลูกขันห้าอีกวิธีนึงนั่นแหละคือการสร้างขันธ์5งั้นการสร้างขันธ์5ก็คือการสิเนหาเนี่ยนะสิเนหาก็คือยางเหนียวอ่ะนะสิเนหาในขันธ์5นั่นแหละคือการสร้างขันธ์5คือการก่อให้เกิดขันธ์5ขึ้นไอ้ความสิเนหาความพอใจในขันธ์5ของบางคนเนี่ยต้องการในแค่รูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะเนี่ยอันนี้เรียกว่ากามตัณหาแต่บางพวกไปชอบขันห้าแต่ไปคิดว่าขันห้านี่มันยั่งยืนพวกนี้เป็นภาวะตันหาพวกที่ชอบขันห้าแต่คิดว่าขันห้านี่มันศูนย์พวกนี้เป็นวิภาวะขันหาจะคิดในแง่ว่าขันห้าเที่ยงจะคิดว่าขันห้าศูนย์หรือคิดเพราะต้องการขันห้าก็คือการสร้างขันห้าทั้งนั้นเพราะงั้นกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาคือการสร้างขันห้าหมดเลยขอให้ชอบขันห้าไว้เถอะจะชอบแล้วคิดแบบไหนก็ตามก็คือการสร้างขันห้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ส่วนคือความดับแห่งสกายะนี่คืออะไรคือความดับโดยการสำรอกซึ่งตัณหาอันนั้นแหละโดยไม่เหลือการสละการสลัดทิ้งการปล่อยไปการไม่อะไรใยดีเนี่ยนะภิกษุนี้เราตถาคตเรียกว่าความดับแห่งสกายะก็ต้นเหตุให้เกิดขันห้าคือฉันทราคะใช่ไหมถ้ากำจัดฉันทราคะในขันห้าได้นั่นแหละคือการดับขันห้าอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าต้องมีสิ่งที่ไม่ใช่ขันห้าเป็นอารมณ์นั่นแหละจึงจะออกจากขันห้าได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยนะ จิตที่มีขันธ์5เป็นอารมณ์เรียกว่าโลกิยจิตจิตที่พ้นจากขันธ์5โดยที่ไม่มีขันธ์5เป็นอารมณ์เรียกว่าโลกุตระจิตจิตที่พ้นขันธ์5นั่นเองคือไม่มีขันธ์5เป็นอารมณ์เลยแต่ไม่ใช่บัญญัตินะสิ่งที่พ้นขันธ์5เพราะบัญญัติทั่วๆไปก็อาศัยขันธ์5อีกนั่นแหละแม้แต่ศัพท์ว่านิพพานนะโดยชื่อเนี่ยก็เป็นสิ่งที่บัญญัติโดยอาศัยขันธ์5นะเพราะตัวนิพพานเนี่ยบัญญัติไม่ได้อยู่แล้วตัวสภาวะของเขาเองอ่ะนะเพราะศัพท์ว่านิพพานนี่เป็นเสียงใช่มั้ยแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งการเรียกขานกันเนี่ยนะก็ยังถือว่าถึงใช้คำว่าเนี่ยฉันรู้นิพพานแล้วหรืออาจจะคิดถึงคำว่านิพพานอย่างนั้นก็คือคิดถึงขันธ์5อีกอยู่ดีก็ไม่ได้พ้นจากขันธ์5อะไรดูความพิสูจน์ทั้งหลายส่วนคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสกายะนั่นคืออะไรคืออริยมรรคมีองค์8ประการนี่เองได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายนี้เราตถาคตเรียกว่าส่วนคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสกายะข้อปฏิบัติสายกลางอันนี้นี่คุณชูถ้าเนี่ยมองเห็นใครสักคนเนี่ยจะปฏิบัติสายกลางนี่จะทำยังไงแล้วเป็นยังไงกันเนี่ยเอางี้แล้วกันเอามองเห็นคุณปีดาเนี่ยให้มันเป็นเนี่ยมรรคมีองค์8นี่มันเป็นยังไงมันจะได้เป็นสางสายกลางสักทีนึงจะทำยังไงเนี่ยแหละที่กำลังพูดว่าอริยมรรคเนี่ยเห็นยังไงว่างั้นเถอะอ๋อจะเดินสายกลางแบบสติปัฏฐาน4อ้าวมรรคมีตั้ง8ข้ออาตาปีอ๋อเพราะในนั้นก็เข้าองค์หมดนะจ้าแล้วก็อย่างที่กล่าวนะว่าไอ้ข้อปฏิบัติอันประกอบไปด้วยองค์8นั่นนะตัวแรกเลยคือสัมมาทิฏฐิใช่ไหมนี้ทุกนี้เหตุแห่งทุกนี้ความดับทุกเนี่ยนะถ้าทุกเนี่ยกิจคืออะไรปริญญาเหตุแห่งทุกกิจคือปหานะความดับทุกหรือไอความไม่เป็นไปแห่งทุกอันนั้นคืออาสัจจกิริยาแล้วไปทำยังไงอ่ะไอตัวที่ไปกำหนดรู้อ่ะตัวที่ไปละอย่างที่กล่าวไปตัวที่ไปทำให้แจ้งนั่นแหละคือมัชฌิมาถ้าบอกว่านี้รูปนี้ความเกิดของรูปนี้ความไม่เป็นไปแห่งรูปอ่ะนะเรียกว่าอัปปวัตตาเนี่ยนะตัวที่ไปรู้อันนี้แหละเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็ไอ้อย่างตัวที่ไปทำอย่างว่าเนี่ยองค์ประกอบต้อง8อย่างอ่ะนะเลยไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่อะไรสักอย่างหนึ่งว่ายกตัวอย่างว่านี้อุปาทานขันธ์5นี้ความเกิดของอุปาทานขันธ์5ทั้งคู่แบบเนี้ยที่เป็นไปเนี่ยนะเรียกว่าปวัตตะนี่คือปวัตตะใช่มั้ยปกติแล้วไอ้ขันธ์5โดยศัพท์เนี่ยถ้าวิเคราะห์แล้วอ่ะจะรู้ว่าขันธ์เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานนั้นเมื่อมีอุปาทานอันนี้เกิดขึ้นน่ะตรงนี้มันจะมีอุปาทานอาศัยอยู่ในขันธ์5อีกทีอาศัยนะหมายว่าเพราะมีอุปาทานขันธ์5จึงมีตัณหาใช่มั้ยเพื่ออะไรอีกตัวอุปาทานตรงนี้เป็นศัพท์อีกชื่อหนึ่งว่าสมุทัยเพื่ออะไรเพื่ออุปาทานขันธ์5ต่อไปเพราะฉะนั้นก็บอกว่านี้ทุกข์ใช่มั้ยนี้เหตุแห่งทุกข์แล้วเมื่อไหร่มันจะอัปปวัตตะล่ะซึ่งมันตรงกันข้ามกับปวัตตะเนี่ยนะนี้ธรรมะที่ทุกเหล่านี้ไม่เป็นไป1นะทุกใช่ไหม2เหตุแห่งทุก3ความไม่เป็นไปแห่งทุกอ่ะนี่จะตั้งคำถามที่ถามเมื่อกี้ว่าไอ้ข้อปฏิบัติสายกลางไงข้อแรกก่อนนะคุณต้องมีทิฏฐิอันนี้ก่อนอ่ะมีทิฏฐิวันนี้ทุกไม่ใช่ใครว่างั้นนี้ทุกนะทุกเหล่านี้มีเหตุเป็นแดนเกิดทุกเหล่านี้ไม่เป็นไปถ้าถึงฐานะอันนี้นะฐานะคืออัปปวัตตะเนี่ยเป็นอีกศัพท์หนึ่งของนิพพานนะทุกเหล่านี้จะไม่เป็นไปเลยอันเนี้ยถือว่าความเห็นเป็นที่หนึ่งเนี่ยนะเรียกว่าเห็นตรงและเดินตรงเป็นข้อแรกก่อนก็เป็นสัมมาทิฏฐิแต่เราเริ่มเป็นอย่างที่ฟังก็สุตตะไงอย่างที่เรากำลังพูดนี่ก็เป็นสุตตะ แต่เมื่อไหร่ที่ไปเห็นตามนั้นจริงๆเป็นความเห็นที่เราเห็นแบบนี้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นอ่ะนะเขาเรียกว่าเห็นตามอ่ะจนความเห็นอันนี้ของเราไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะผู้นั้นแหละจึงเรียกว่ามีทิฏฐิที่เป็นอริยมรรคเนี่ยนะเอาว่าให้เต็มเลยว่าเราปรารภอารมณ์ใดก็บอกว่านี้ทุกข์นี้เหตุแห่งทุกข์นี้ความดับทุกข์กันนะถ้ามองเห็นอย่างเงี้ยใครที่เห็นได้แบบนี้เรียกว่าคนนั้นน่ะเดินสายกลางจริงๆนี้ทุกข์เหล่านี้มีเหตุเป็นแดนเกิดใช่ไหมถ้าไอ้ฐานะที่ไม่เป็นไปแห่งทุกข์ไอ้ความเห็นอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิแต่ทีนี้ก็เริ่มต่อไปว่าทุกอันนี้เนี่ยที่จะเรียกว่านี้ทุกเนี่ยมันรู้แบบไหนที่รู้ว่ารู้ทุกเนี่ยทุกอันนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะถ้ากระจายคำว่านี้ทุกเนี่ยนะก็จะกระจายออกมาเป็นแบบนี้เป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณทุกอันนี้มีเหตุเป็นแดนเกิดนะผู้ใดยังถอนฉันทราคะทั่วในข้างหนึ่งอัปวัตตาความไม่เป็นไปคือการกำจัดฉันทราคะในอุปาทานขันห้าไอตัวอัปวัตตานะคือการกำจัดฉันทราคะในขันห้าเมื่อแยกว่านี้ทุกข์คือนี้รูปนี้เวทนานี้สัญญานี้สังขารนี้วิญญาณก็คือบอกว่านี้ทุกข์ไม่ใช่สัตว์ทุกข์เหล่านี้มีเหตุเป็นแดนเกิดทีนี้ตัวเหตุอันนี้คืออะไรก็คือตัวที่ติดในอุปาทานขันธ์ในอดีตนั่นเองความติดข้องในอดีตนั่นแหละเป็นเหตุแห่งทุกข์ที่กำลังมีอยู่ในปัจจุบันถ้าติดข้องในขันธ์อันนี้ในปัจจุบันนี้ก็เป็นเหตุแห่งการมีขันธ์ต่อไปในอนาคตเนี่ยก็เริ่มมากระจายอุปาทานคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถามว่าที่เรากลัวนี่เรากลัวสมุทัยอดีตหรือกลัวสมุทัยปัจจุบันก็คือสมุทัยในภพเนี้ยที่จะเป็นเหตุนำเกิดในภพใหม่เนี่ยนะตัวสมุทัยอันเนี้ยน่ากลัวแต่เริ่มรู้ว่าทุกมาจากสมุทัยในอดีตแต่ถ้าไม่ปฏิบัติให้แทงตลอดอันนี้เนี่ยคือพระนิพพานไอตัวสมุทัยอันเนี้ยมันสร้างทุกต่อไปอีกทีนี้ทำยังไงที่จะแทงตลอดฐานะอันนี้ได้รูปบอกว่านี้รูปนี้เวทนานี้สัญญานี้สังขารแล้วก็นี้วิญญาณแล้วนี้ความเกิดแห่งรูปพอใช้คำว่ารูปปั๊บนะเนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยนี้รูปก่อนรูปเกิดเพราะอวิชชาเกิดเพราะตัณหาเกิดเพราะกรรมเกิดเพราะอุปาทานเกิดเพราะฉะนั้นรูปในปัจจุบันนี้เกิดจากปัจจัยแบบนี้ถ้ารูปในอดีตถ้าจะเกิดก็เกิดจากปัจจัยอวิชชาตัณหากรรมอีกเหมือนกันถ้าอนาคตต่อไปนะคือรูปเกิดอีกรูปเกิดก็เพราะอวิชชาตัณหากรรมอีกรูปอนาคตต่อไปก็เกิดเพราะในเงื่อนไขในลักษณะเดียวกันหมดทีนี้ถ้ากำจัดฉันทราคะเช่นว่าถ้าดับอวิชชาคือแทงตลอดว่านี้รูปนี้เหตุเกิดแห่งรูปนี้ฐานะที่ไม่เป็นไปแห่งรูปเนี่ยนะอันนั้นเป็นความดับรูปนี่ก็อย่างที่พระองค์ถามว่าที่จะถึงฐานะอันนี้ได้เนี่ยรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเห็นไหมไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บอกเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะได้เห็นว่านั่นเป็นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเพราะฉะนั้นควรกำจัดฉันทราคะซะหรือบางสูตรก็บอกว่ารูปหรือทุกข์อันนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายจงละรูปซะพันข้าถ้าใช้คำว่าละรูปบอกจงถึงฐานะอันนี้เถอะเพราะฐานะอันนี้คือการตัดเยื่อใยในรูปนั่นเองเนี่ยนะพันผู้ใดไปหาอัปวัตตะที่พ้นจากรูปจะหาไม่พบพันอริยสัจนี้จะขึ้นว่านี้เช่นรูปสมุทัยรูปนิโรธพันรูปนิโรธคือความไม่เป็นไปแห่งรูปและรูปสมุทัยเนี่ยนะแต่อย่าลืมว่าไอ้ตัวเนี้ยปริญญา3นะรูปสมุทัยเนี่ยปหานะ5ก็ต้องไม่ลืมกิจอันนี้ก็ถ้าทำกิจอันนี้2ตัวนี้ได้อันเนี้ยคืออันนี้ถ้าทำกิจปริญญา3ในทุกทำกิจปหานะ5ในสมุทัยเนี่ยจะแทงตลอดฐานะอันนี้เอง อันฐานะอันนี้จึงไม่ใช่ว่าไปสร้างความหวังไว้ว่าอยู่ณดินแดนแห่งหนึ่งหรือณจักรวาลหนึ่งไม่ใช่เป็นวัตถุในลักษณะนั้นเพราะถ้าเราไปมองว่าเป็นวัตถุเนี่ยนะนิพพานเป็นรูปเป็นอะไรก็จะไปจินตนาการว่าอยู่ณดินแดนแห่งนั้นก็แล้วเริ่มสร้างวิมานในอากาศขึ้นนะนิพพานอยู่ตรงนั้นมั้งก็ไปหาไกลจากกายาวานาคืบมากขึ้นนะเหมือนกับฤาษีที่แบบโรหิตตสฤาษีนะเริ่มเหาะไปหานิพพานแล้วภิกษุรูปหนึ่งก็ไปถามพรหมทั้งหลายแล้วเนี่ยนะไปเที่ยวถามพรหมไปหมดอ่ะนั้นก็อย่างที่อาจารย์เกษดาว่าก็ถูกนั่นแหละก็คือการเอารูปนั่นแหละมาพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะตามกายานุปัสสนาถ้าพิจารณาเวทนาก็เวทนานุปัสสนาถ้าพิจารณาจิตก็เป็นธรรมานุปัสสนาถ้าพิจารณาอะไรที่เหลือนะธรรมะที่เหลือก็เป็นธรรมานุปัสสนาก็คือการเข้าไปทำปริญญาในอุปาทานขันธ์5เพื่อที่จะได้ละสมุทัยในสิ่งนั้นน่ะไอการเจริญอันนั้นแหละเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาแต่ถ้าระดับสูงสุดเลยก็บอกว่านี้รูปนี้รูปสมุทัยนี้รูปนิโรธนี้รูปนิโรธคามินีปฏิปทานะถ้าเรียกว่าถ้าถึงบท4ประการเหล่านี้ก็ได้ก็มั่นใจได้เลยว่าปิดอบายแล้วอย่างนั้นฮะเพราะว่าเห็นคุณของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนว่าพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้ธรรมะเหล่านี้แหละที่ทำให้พ้นจากทุกข์ได้ทีนี้ไอ้ความเข้าใจอย่างนี้เนี่ยนะเราเอาไว้เจริญพุทธคุณก็ได้เรายังไม่แทงตลอดเองก็เอาไว้เจริญพุทธคุณก็ยังดีใช่ไหมบทว่าสัมมาสัมพุทโธว่าพระพุทธเจ้ารู้แบบนี้นะก็จะได้ก่อให้เกิดปีติและปราโมทย์นะบทว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยไปเจริญให้มากๆเพราะอนุสติ6นี้เป็นภาเวตปธรรมเนี่ยนะเป็นธรรมที่ควรเจริญเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเจริญตามนั้นเนี่ยหรือผู้ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอ่ะที่ไม่พ้นทุกข์อ่ะไม่มีหรอกมันสำคัญว่าขอให้คิดตามที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำเถอะเนี่ยนะเพราะว่าพระองค์นี้เป็นผู้ที่เกิดในโลกใช่ไหมแต่ว่าเป็นผู้ที่ไม่ติดโลกเป็นผู้ที่พ้นโลกพ้นโลกแล้วพระองค์ก็ยังแนะนำชักชวนผู้อื่นให้พ้นจากโลกด้วยถ้าเปรียบเทียบพระองค์ก็เป็นคนที่หายโรคแล้วก็อยากจะให้ผู้อื่นหายโรคด้วยก็เลยบอกวิธีเพื่อให้หายโรคเนี่ยนะของเรายังป่วยอยู่ก็ยังคิดถึงผู้ที่หายโรคแล้วก็รู้วิธีว่าเขาหายโรคได้ยังไงเนี่ยนะเอาไว้ระลึกไว้เจริญพุทธานุสตินี่ก็สักวันหนึ่งก็กระยิมใจว่าจะต้องหายจากโรคจากโลกนี้ได้แน่นอนนะ ปุปาทานขันธ์5เนี่ยนะทั้งที่เรามีราคะมีความติดมีความคล้องอยู่ทั้งที่เรารู้ทั้งมีนะแต่ก็ไม่ค่อยรู้ว่าเรามีมันแปลกกันนะ คือเพราะว่าไม่ได้ทำปริญญาอะไรเลยคือปุถุชนเนี่ยนะไม่ได้รอบรู้ในสิ่งที่ควรรอบรู้ไม่ได้ละในสิ่งที่ควรละเพราะฉะนั้นชีวิตจึงอยู่ด้วยความหลงตลอดจึงอยู่ด้วยโมหะเป็นส่วนใหญ่ที่ยังชอบสูตรก่อนๆที่บอกว่าเรียกว่าน้ำทะเลมันจะแห้งได้แต่อวิชชาไม่แห้งอะเขาบอกว่าภูเขาซิเนรุมันแตกละเอียดเป็นผุยผงอะนะแต่ว่าอวิชชาก็ยังอยู่ตามเดิมถึงแผ่นดินมันจะกระจายไม่มีเหลือเลยอวิชชาก็ยังเหมือนเดิมถึงจะเผาอีก27ป่าช้าเนี่ยนะก็ยังไม่ได้รู้อีกอยู่ดีว่านี่ทุกข์เพราะอะไรเพราะไม่ได้ทำปริญญาอะไรเลยเมื่อไม่ทำปริญญานะเรียกว่ามันชอบซะจนไม่รู้ว่ามันจะยังไงอีกแล้วนะมันติดจนต่อจะรู้เริ่มรู้ตัวเมื่อมีคนจะคิดจะแกะว่างั้นหรือคิดจะทำลายในสิ่งที่เราติดนะสมมติอย่างเราติดเสื้อผ้าของเราเนี่ยเราบอกว่าเอ๊ะมันเราเหมือนไม่ติดอะสมมตินะแต่ถ้าลองเข้ามาเอากรรไกรตัดดูดิแต่ถ้าเขาไปตัดอย่างอื่นทำไมเราเฉยๆอะสมมติเขาตัดกิ่งไม้นะเราเฉยๆแต่ทำไมมาตัดอันนี้เราทุกข์อะเพราะมันติดซะจนกระวับเพราะไม่ได้ทำปริญญาเอาไว้นั่นเองก็เลยติดจะจนเหมือนไม่ติดเหมือนกันเนอะ คือเป็นโรคโดยไม่รู้เลยว่าเป็นโรค ก็เรียกว่าป่วยโดยที่ไม่รู้ตัวว่าป่วยหมอก็พูดถึงว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นโรคจิตทั้งคู่ไปอยู่ด้วยกันเหมือนกันแล้วก็ป่วยกันทั้งคู่นั่นแหละเหมือนกันนะแล้วก็ไปอยู่แบบที่เรียกว่าไม่ได้ติดต่อกับสังคมภายนอกอะนะก็เลยนึกว่า2คนนี้ก็ไม่มีอะไร พอเข้ามาสู่สังคมนะจึงรู้ว่าเอาทั้งคู่นี้เป็นโรคจิตนี่ของเราทั้งหลายเนี่ยนะมันอยู่ในสังคมที่มันป่วยเหมือนกันหมดอ่ะนะทีนี้เราพูดแบบเอาแบบเอาของพระอริยะท่านมาพูดอ่ะนะเสร็จแล้วก็รู้ว่าเออเราเนี่ยป่วยอยู่นะป่วยจริงหรือเปล่านี่ถ้าตั้งคำถามนะถ้าบอกว่าไอ้คำว่าวิปลาสหรือคลาดเคลื่อนเนี่ยนะทุกคนวิปลาสไหมถามว่าขันเนี่ยดีไหมอันนี้ถ้าตั้งคำถามว่าอุปาทานขันเนี่ยดีไหมดีก็คำว่าสุภาพนะแปลว่าดีอ่ะขันนี่ดีไหมดีอันนี้เขาถือว่าเป็นความบ้าชนิดหนึ่งขันนี่มีความสุขไหมมีอันนั้นก็เป็นความบ้าอีกชนิดหนึ่งขันนี่เหมือนก็อยู่อีกนอนเนี่ยนะอันนี้ก็คือความบ้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเรานี่ของเรานี่อัตตาของเรานั่นแหละเป็นความบ้าในวินัยของพระอริยะนะเพราะนั้นของเราก็เลยปกติว่างั้นเถอะมันก็ทีนี้เราก็มาคิดถึงว่าเอ๊ะคนที่เขาหายบ้านเป็นยังไงท่านธรรมานี่ถ้าว่าให้ตรงเนี่ยท่านจึงให้เจริญอนุสติเอาไว้ให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างพระอริยะเนี่ยให้คิดถึงพระอริยะไว้เยอะๆนะจะได้เห็นปุถุชนชัดหมายความว่าถ้าเราจะดูคนไทยเราชัดนะต้องไปดูประเทศอื่นก่อนนะแล้วจึงจะมองเห็นประเทศตัวเองชัดขึ้นแต่ถ้ายังจมอยู่ด้วยกันนะแยกอะไรไม่ออกกันนะก็เหมือนกับสำนวนไทยที่ว่ากบครอบอยู่ในกะลาก็เลยนึกว่ากะลานี่มันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วว่างั้น ตรงนี้น่าคิดครับคือที่พระอาจารย์ไปกรุงเทพไปบรรยายที่นั่นนะก็มักจะคุยกับอาจารย์สันติว่าเราหน้าที่ผู้สอนก็จริงอยู่แต่ว่ามีหน้าที่เพื่อที่จะดึงให้พวกญาติโยมทั้งหลายนักศึกษาทั้งหลายเนี่ยเข้าสู่ไตรสรณคมเท่านั้นนะแล้วก็พระธรรมนั่นแหละจะทำให้เขาเนี่ยคิดถูกทำถูก คือถ้าเขาถึงพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเป็นภาระของพระพุทธเจ้าที่จะบอกเองถ้าเขาเคารพอริยสัจนะสมมตินะแล้วอริยสัจจะบอกเองว่าคุณต้องทำยังไงอาจจะก็อย่างถ้าคุณบอกว่าถ้าเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านะเช่นรู้ชัดในความเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเป็นต้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศอริยสัจนะเราก็มาคิดว่าอริยสัจจะบอกเองว่ากิจของฉันคือปริญญานะสมุทัยกิจของฉันแกต้องละนะนิโรธแกต้องทำให้แจ้งมรรคแกต้องเจริญนะถ้าถึงพระสงฆ์เป็นสารณะบอกว่าเออเนี่ยนะท่านที่ปฏิบัติถูกเนี่ยสมบูรณ์ด้วยศีลนะสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาสมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศนะบริบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะผลลัพธ์ต้องเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวอย่างให้ชัดเจนอยู่แล้วขอให้มีพระรัตนตรัยจริงๆอ่ะยังไม่ใช่ปัญหาเลย คือว่าเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์กล่าวเมื่อกี้นี้นะก็หมายความว่าเขาจะเห็นความเพี้ยนของเราเนี่ยกับสิ่งที่ไม่เพี้ยนเป็นยังไงหมายว่าถ้าให้เข้าถึงไตรสรณคมเนี่ยก็จะเห็นสองอย่างเนี่ยแล้วก็จะเริ่มเรียนถูกปฏิบัติถูกเอง นั่นก็คือสมัยใหม่เนี่ยนะผู้ที่เป็นอาจารย์เนี่ยชอบปรุงสูตรสำเร็จให้กับคนแล้วก็ตัวเองก็ไม่ใช่เจ้าของด้วยนะ แล้วคิดเหมือนกับว่าอยู่ๆเนี่ยของมาไม่ได้อยู่ไม่มหาลัยหรอกแต่ว่าก็ไปเที่ยวเก็บตำราข้างๆมหาลัยนั่นแหละมาแล้วก็มารวมเล่มมานี่แหละตำราเนี่ยมหาลัยแกอ่านเล่มนี้นะแกจบหมดเลยมอชอจริงเองฉันก็ไม่ได้อยู่ในมอชออะไรหรอกสมมตินะคล้ายๆกันเพราะว่าผู้สอนโดยมากอันนี้ว่าโดยมากนะก็ไม่ค่อยได้มีปรัตนตรัยอะไรเหมือนกันก็คนนอกอยู่ดีนั่นแหละ คือถ้ามาคิดแล้วนะถ้าไม่ดำเนินการตามแนวนี้นะครับคือไม่พาไปสู่พระรัตนตรัยก่อนแล้วนี่นะฮะก็เป็นว่าเป็นการเรียนกับอาจารย์นี่เป็นธรรมะของอาจารย์เพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์ผิดถูกยังไงก็ต้องไปตามอาจารย์หมดเลย ก็เจ้าลัทธินั้นๆไปเลยก็ศาสดาใหม่ไปนานแล้วแล้วก็หวังว่าเราไม่เป็นเช่นนั้นนะอรหังก็ปลื้มใจหน่อยนะสัมมาสัมพุทโธก็ปลื้มวิชาจารณะสัมปันโนก็ปลื้มนี้ทุกข์กับฟังแล้วปลื้มเลยนะนี่ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติก็ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่ามีเกาะมีที่พึ่งแล้วเนี่ยนะหวังได้ว่าจักพ้นทุกข์เป็นแน่เนี่ยถ้าคิดนะว่าพระโอพุทธเจ้าไม่ให้ทิฏฐิถึงทั่วๆไปให้ทำไมบอกให้อนุสตินะพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเฉพาะนะทำไมจึงให้เจริญสังขานุสติทำไมไม่ไปคิดถึงคนทั่วๆไปอ่ะนะปีตานุสติมาตานุสติพาตานุสติเป็นต้นอ่ะไม่มีมีแต่ว่าสังขานุสติเป็นต้น แล้วอ้าวคิดถึงเทวดาคิดถึงเทวดาเนี่ยคิดยังไงบอกว่าแม้เทวดาเนี่ยนะผู้ที่เกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมเนี่ยประกอบไปด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาแม้เราก็เป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเจริญให้เต็มเลยนะเจริญไปจนถึงพรหมสุทธาวาสชั้นสุดท้ายเนี่ยอกนิถพรหมเนี่ยว่าพรหมเหล่านั้นประกอบไปด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะเช่นใดแม้เราก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยนะถ้าเจริญให้มันตลอดสายนะไม่ใช่คิดถึงเทวดาแล้วก็สาธุฝันดีบ้างคืนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นมีตำราทำนายฝันนึงไม่ใช่อย่างนั้นนะนะต่อครั้งที่แล้วเลยนะมาขึ้นสัญญาสูตรหน้า356กรุงสาวัตถีเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอนิจจสัญญาที่ภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วครอบงำรูปราคะทั้งปวงได้ครอบงำภวะราคะทั้งปวงได้ครอบงำอวิชชาทั้งปวงได้จะถอนอัสมิมานะทั้งปวงขึ้นได้โอ้อนิจจสัญญานี่มีคุณมากเหลือเกินเนี่ยนะถอนบาปถอนอกุศลถอนอย่างอื่นได้เยอะแยะไปหมดเลยคือโดยเฉพาะถอนทั้งรูปราคะภวะราคะเนี่ยนะรูปราคะนี้โดยศัพท์บางแห่งก็หมายถึงราคะที่ยินดีในรูปฌานส่วนภวะราคะก็คือยินดีในภพทั้งหลายอันผู้ที่เจริญอนิจจสัญญาเนี่ยจะครอบงำรูปราคะภวะราคะสัพพรูปราคะกับภวะราคะนั้นอมความถึงทิฏฐิด้วยนะก็ละได้ทั้งตัณหาละทิฏฐิละอวิชชาละมานะได้หมดเลยถ้าเจริญอนิจจสัญญาว่างั้น คำว่าอนิจจสัญญานี้แปลว่าอะไร สัญญาว่าไม่เที่ยงนั่นแหละไม่เที่ยงในที่นี้เนี่ยจะบอกวิธีเจริญตอนท้ายว่าอนิจจสัญญานั้นเจริญยังไงซึ่งไม่ใช่ว่าอะไรก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงคิดแบบไม่มีความรู้อะไรเลยไม่ใช่นะอนิจจสัญญาที่จะกล่าวไปนั้นเป็นอนิจจสัญญาแบบขันธบัพพะเลยนะซึ่งนับว่าเป็นธรรมะชั้นสูงมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายในสารทะสมัยชาวนาเมื่อจะใช้ไถใหญ่ไถนาก็จะไถดะรากไม้ที่แตกยื่นออกไปทั้งหมดเสียแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายอนิจจสัญญาก็ฉันนั้นเหมือนกันที่ภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วจะครอบงำกามราคะรูปราคะภวะราคะและอวิชชาทุกอย่างจะถอนอัสมิทั้งปวงได้หมดอุปมาเหมือนกับการไถนานะอันนี้จะสัญญาเจริญมากก็ละบาปละอกุศลอัตถกถาอธิบายดีว่าอันนี้จะสัญญาเนี่ยเปรียบเหมือนไถใหญ่กิเลสทั้งหลายเปรียบเหมือนรากไม้ที่แตกออกไปทั้งเล็กทั้งใหญ่พระโยคีผู้เจริญอันนี้จะสัญญาทำลายกิเลสได้ด้วยญาณอันเกิดจากอันนี้จะสัญญาเปรียบเหมือนชาวนาไถนาเนี่ยนะทำลายรากไม้เหล่านั้นได้ด้วยไถใครที่เคยไถนาเนี่ยจะรู้ชัดคือในข้างล่างดินน่ะนะมันจะมีรากไม้รากหญ้ารากอะไรเยอะทีนี้ถ้าใช้ไถใหญ่ๆเนี่ยไถไปเนี่ยนะมันจะตัดรากออกหมดเลยระหว่างการไถนะนี่ก็เหมือนกันถ้าอนิจจสัญญาถ้าเจริญมากก็ไถกิเลสออกไปเยอะเช่นไถกามราคะรูปราคะภวะราคะอวิชชาเนี่ยนะคือละบาปละอกุศลละอัสมิมานะละบาปละกิเลสเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเจริญอนิจจสัญญาตอนนี้ชื่นชมอานิสงส์ก่อนนะยังไม่ได้บอกวิธีใช้นะถ้าเป็นสินค้าก็บอกสรรพคุณว่ามีดียังไงได้ประโยชน์ยังไงยังไม่ได้บอกว่าเอาไปใช้งานยังไงดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนเกี่ยวหญ้ามุงกระต่ายเกี่ยวหญ้ามุงกระต่ายแล้วจะได้จะฟาดจะสลัดทิ้งแม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิจจสัญญาก็เช่นนั้นเหมือนกันแลที่ภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วจะครอบงำกามราคะรูปราคะภวะราคะและอวิชชาทุกอย่างจะถอนอัสมิมานะทั้งหมดได้หญ้ามุงกระต่ายนี่ขอมาไม่รู้จักแต่หญ้าคาถ้าคนเกี่ยวหญ้าคาเนี่ยนะพอเขาเกี่ยวได้เหมือนกับจับกองฟางเนี่ยนะจับฟางเสร็จแล้วเขาก็จะไปฟาดกับไม้เป็นซี่ๆเขาจะมีไม้เป็นซี่ๆแล้วก็จะได้เอาไอ้พวกหญ้าเสียๆผุๆเนี่ยเอาออกไปนะเขาก็ฟาดดึงเขาชำระให้มันสวยเห็นไหม แต่หญ้ามุงกระต่ายนี่ก็เป็นหญ้าชนิดหนึ่งเหมือนกันประโยชน์น่าจะเอามามุงหลังคาอย่างหนึ่งแต่ทางอินเดียนี่มีหญ้ากลุ่มหญ้าที่เอามาม้วนพันๆกันแล้วเอามาทำเป็นเตียงอ่ะนะที่มาทำเป็นเตียงแบบตะข่ายอ่ะนะใครนั่งไปนั่งทานไออะไรนะน้ำชาเขาเรียกอะไรนะอินเดียแกงเกสดาเรียกอะไรน้ำชาเขากะลำใจเขานั่นนะนั่นนะชากะลำใจกะลำเออใจกะลำนะไปนั่งร้อนข้างๆทางนั่นแหละเขามีเตียงไอ้เตียงสารเนี่ยถักด้วยพวกตระกูลญาตินี่แหละใครตัวใหญ่ๆหน่อยก็นั่งดูหน่อยนึงตกพรวดลงไปอยู่ข้างล่างเลยนะจำเลยอ่ะก็อนุรักษ์นิยมได้ดีมากเมื่อสมัยพันเป็น 2,000 ปีที่แล้วนะก็ใช้เตียงสารอยู่ดีสมัยวัยก็ยังใช้เตียงสารอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ไอ้เตียงสารนี่ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อมะม่วงขาดตรงขั้วมะม่วงทั้งหลายที่ติดอยู่กับขั้วก็จะหลุดออกไปตามขั้วนั้นแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายอนิจจสัญญาก็ฉะนั้นเหมือนกันแลที่ภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วจะครอบงำกามราคะรูปปราคะภวะราคะและอวิชชาทุกอย่างจะถอนอัสมิมานะได้ทั้งหมดนี่แหละเหมือนกับมะม่วงอ่ะนะมะม่วงเป็นพวงๆอ่ะนะมะม่วงพวงอ่ะถ้าตัดขั้วซะอย่างเดียวเนี่ยหลุดหมดเลยใช่ไหมมะม่วงบางพวงมันมีตั้งหลายลูกอ่ะนะถ้าตัดขั้วอย่างเดียวเนี่ยร่วงหมดอ่ะนั่นแหละอันนี้จะสัญญาก็เหมือนกันถ้าเจริญให้มากแล้วนี่ก็กามราคะรูปราคะภวะราคะอวิชชาอัสมิมานะเนี่ยละได้หมดอ่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายกลอนเรือนของเรือนยอดทั้งหมดชี้ตรงไปที่ยอดช้อนไปที่ยอดไปรวมกันที่ยอดชาวโลกกล่าวว่าเป็นเลิศกว่ากลอนเรือนเหล่านั้นฉันใดภิกษุทั้งหลายอนิจจสัญญาก็เช่นนั้นเหมือนกันแลที่ภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วจะครอบงำกามราคะรูปราคะภวะราคะและอวิชชาทุกอย่างจะถอนอัสมิมานะทั้งหมดพวกเรือนกลุ่มเรือนที่มันมียอดลงกลางที่เดียวนะมันก็จะวางไอกลอนเรือนเนี่ยนะไอ้กลอนก็คือที่เขามุงกระเบื้องนะก็จะวางไปหายอดเหมือนกันหมดเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายกลิ่นกลัมพักชาวโลกกล่าวว่าเป็นเลิศกว่ากลิ่นที่เกิดจากรากทั้งหลายแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายอนิจจสัญญาก็เช่นนั้นเหมือนกันแลที่ภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วจะครอบงำกามราคะรูปราคะภวะราคะและอวิชชาทุกอย่างแก่ถอนอัสมิมานะทั้งหมดขึ้นอันนี้ชื่นชมนะว่าชมในลักษณะเหมือนกับกลิ่นหอมเนี่ยนะยอดของกลิ่นที่เกิดจากรากอ่ะนะกลิ่นกะหล่ำพักมาก็รู้แต่ชื่อแต่ว่ากลิ่นไม่รู้จักเป็นยังไงผู้การรู้จักไหมกลิ่นกะหล่ำพักไม่รู้จักนะคือน่าจะเป็นกลุ่มเอามาทำเครื่องหอมนะเข้าตำรับยานะอันใช่เป็นกลิ่นที่เป็นเอามาทำของหอมอ่ะเนี่ยกลุ่มมาบดไว้ทำของหอมดูก่อนภิกษุทั้งหลายจันแดงชาวโลกกล่าวว่าเป็นเลิศกว่าไม้ที่มีกลิ่นที่แก่นทั้งหลายแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายอนิจจสัญญาก็เช่นนั้นเหมือนกันแลที่ภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วจะครอบงำกามราคะรูปราคะภวะราคะและอวิชชาทุกอย่างจะถอนอัสมิมานะทั้งหมดขึ้นจันแดงนี่ก็นับว่ามีค่ามากนะถ้าไม่ใช่มหาเศรษฐีนี่โบราณไม่มีโอกาสใช้เป็นเศรษฐีโบราณนะจะมีโอกาสใช้รูปแก่นจันแดงอ่ะก็คือแป้งชั้นดีของสมัยก่อนตัวจันแดงนี่บางแห่งก็บอกว่ามีแก่นเนี่ยแค่ศอกเดียวหรือคืบเดียวเนี่ยราคาตั้งแสนว่างั้นนะไม่รู้จันแดงกลุ่มไหนไม่ทราบแล้วถ้าเอามาฝนเนี่ยเอาไปแช่น้ำนั่นนะเอาน้ำที่กรองนั่นมาหยอดตาได้อาจารย์แดงอันนี้นะคงไม่ใช่กลุ่มจันแดงที่เป็นยาเย็นยาสมุนไพรนะแก้ร้อนในไม่ใช่ยากลุ่มนั้นคนละกลุ่มกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายดอกมะลิชาวโลกกล่าวว่าเป็นเลิศกว่าดอกไม้ที่มีกลิ่นที่ดอกทั้งหลายแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายอนิจจสัญญาก็เช่นนั้นเหมือนกันแลที่ภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วจะครอบงำกามราคะรูปราคะภวะราคะและอวิชชาทุกอย่าง จะถอนอัสมิมานะทั้งมวลได้ยกย่องถึงดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนะมะลินี่เป็นเลิศแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่ามีกลิ่นอื่นมาแข่งกลิ่นดอกมะลิไปแล้วมั้งเนาะมีไหมครับการยังมีไหมกลิ่นที่มันแรงๆชุนๆกว่าดอกมะลิเนี่ยมีไหมดอกอะไรนะ มีหลายดอกแล้วนะที่มีกลิ่นรุนแรงกว่าดอกมะลิแต่ก็ไม่ชื่นใจแบบดอกมะลิอ่ะอันสมัยก่อนเขาเลยนิยมตั้งชื่อคนว่าสุมนาสุมนาสุมนาแปลว่าดอกมะลินะดอกมะลิเช่นสุมนาเนี่ยสุมนานี่หมายถึงดอกมะลินะสุมนาดอกมะลิดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าประเทศราชทั้งหมดย่อมเสด็จตามพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิชาวโลกกล่าวว่าเป็นเลิศกว่าพระเจ้าประเทศราชเหล่านั้นแม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายอนิจจสัญญาก็เช่นนั้นเหมือนกันแลที่ภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วจะครอบงามกามราคะรูปราคะภวราคะและอวิชชานุสัยจะถอนอัสมิมานะทั้งมวลได้พระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยถือว่าเป็นเลิศใช่ไหมพระราชาทั่วไปนี่จะเป็นบริวารติดสอยห้อยตามพระเจ้าจักรพรรดิถ้าเปรียบเทียบนะพระราชาพระเจ้าประเทศสราชก็เหมือนกับผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นแหละถ้าเป็นโบราณเลยนะเมืองแต่ละเมืองแต่ละเมืองก็เท่ากับจังหวัดนั่นแหละมันก็เจ้าเมืองเขาก็เรียกว่าเจ้าเมืองอ่ะนะก็พระราชานั่นแหละก็คือสมัยใหม่ก็คือผู้ว่าก็ใครเป็นใหญ่ของผู้ว่าผู้ว่าต้องโอนตามใครก็นั่นแหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายแสงสว่างของดวงดาวทุกดวงไม่เข้าถึงเสี้ยวที่16แห่งแสงสว่างของดวงจันทร์แสงสว่างของดวงจันทร์ชาวโลกกล่าวว่าเป็นเลิศกว่าแสงสว่างของดวงดาวเหล่านั้นแม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้จะสัญญาก็เช่นนั้นเหมือนกันแลที่ภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วจะครอบงามกามราคะรูปราคะภวราคะและอวิชชานุสัยทุกอย่างจะถอนอัสมิมานะทั้งมวลได้คือดาวดวงอื่นๆนี่ถ้าพูดแบบดาราศาสตร์นะเขาบอกว่ามันสว่างกว่าดวงจันทร์เยอะแยะไปหมดแหละแต่ทำไมในสูตรนี้จึงยกย่องว่าดวงจันทร์มันสว่างมากสว่างไม่สว่างเอาดาวที่มันส่องโลกไม่ได้สว่างที่ตัวมันเองเน้นเอาดวงดาวที่ส่องโลกอ่ะนะดาวดวงไหนส่องให้โลกสว่างก็ชมดาวดวงนั้นอ่ะนะเพราะฉะนั้นดาวดวงอื่นเนี่ยโดยตัวของมันเองจะสว่างขนาดไหนก็ไม่ได้ส่องให้โลกสว่างขึ้นอะไรเนี่ยนะก็ลองดูว่าคืนเดือนที่ไม่มีดวงจันทร์อ่ะนะก็มีดาวเต็มฟ้าไปหมดอ่ะแต่ก็ไม่ได้สว่างอะไรเท่าไหร่เพราะดวงจันทร์นี่ถือว่าเป็นยอดของดวงดาวที่ให้แสงสว่างนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายในสารทสมัยเมื่อท้องฟ้าบริสุทธิ์แจ่มจำรัดปราศจากเมฆหมอกพระอาทิตย์อุทัยขึ้นสู่ท้องฟ้าจะส่องแสงแผดแสงผ่านอากาศผ่านความมืดทั้งหมดแล้วเจิดจ้าอยู่แม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายอนิจจสัญญาก็เช่นนั้นเหมือนกันที่ภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วจะครอบงำกามราคะรูปราคะภวะราคะและอวิชชาทุกอย่างจะถอนอัสมิมานะทั้งมวลได้อันนี้เป็นคำยกย่องอนิจจสัญญานับตั้งแต่ข้อแรกก่อนนะเหมือนชาวนาผู้ไถนาใช่ไหมสองเหมือนคนเกี่ยวหญ้ามุงกระต่ายเนี่ยนะอย่างที่สามก็เหมือนกับมะม่วงขาดขั้วหรือมะม่วงขั้วขาดอย่างนั้นอย่างที่ต่อไปก็เหมือนกับกลอนของเรือนยอดเหมือนกลิ่นกะลำพักเหมือนจันแดงเหมือนดอกมะลิเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิเหมือนดวงจันทร์เหมือนดวงอาทิตย์เนี่ยนะมันก็สรรหาคำอุปมาที่มันเป็นสุดยอดของสิ่งนั้นๆเนี่ยมาอุปมาทีนี้ต่อไปมาดูวิธีเจริญว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอนิจจสัญญาที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงจะครอบงำกามราคะทั้งหมดได้จะครอบงำรูปราคะภวราคะและอวิชชาทุกอย่างแก่ถอนอัสมิมานะทั้งมวลได้ลองนึกดูว่าเจริญยังไงนั่งท่องไหมไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างนี้หรือเปล่ายังไม่เป็นนะจะเจริญยังไงเนี่ยอนิจจสัญญาเนี่ยก็มาฟังสูตรดูนะฟังแล้วก็มาวิเคราะห์กันดูว่าทำไมจึงเป็นอนิจจสัญญาเหมือนขันธบัพพะเป๊ะทุกพยัญชนะหมดเลยว่าอย่างนี้รูปอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปอย่างนี้ความดับไปแห่งรูปอย่างนี้เวทนาอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาอย่างนี้ความดับไปแห่งเวทนา อย่างนี้สัญญาอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาอย่างนี้ความดับไปแห่งสัญญาอย่างนี้สังขารอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารอย่างนี้ความดับไปแห่งสังขารอย่างนี้วิญญาณอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณอย่างนี้ความดับไปแห่งวิญญาณดูความภิกษุทั้งหลายอนิจจสัญญาที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้แลทําให้มากอย่างนี้จะครอบงำกามราคะรูปราคะภวราคะและอวิชชาทุกอย่างจะถอนอัสมิมานะทั้งหมดขึ้นได้เข้าใจแล้วนะว่าเอ๊ะเจริญยังไงนะนี่คืออนิจจสัญญาไม่ใช่ว่าไปนั่งบนท่องบนนะท่องกับบนมันคล้ายๆกันนั่นแหละไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะไหนนะเหมือนกับเมื่อวานทุกประการเลยนะไอการเจริญอย่างนั้นแต่ว่ามีการเน้นพิเศษที่แตกต่างกันมีตำแหน่งที่กล่าวแตกต่างกันจากเมื่อวานอยู่บ้างคือการตามใคร่ครวญโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะมีอยู่สองตำแหน่งด้วยกันถ้ากล่าวตามวิปัสสนาในชั้นต้นนั้นการเจริญหรือการพิจารณาเนี่ยนะต้องยกให้มีความเข้าใจว่าขันห้าก่อนใช่ไหมอะไรคือขันห้าเอากล่าวตามทวารที่คุ้นเคยกันนะจักษุกับรูปกับสีเนี่ยนะเป็นอะไรขันเป็นรูปขันอาศัยจักษุกับรูปเกิดจักขูวิญญาณเนี่ยนะจักขูวิญญาณอันนี้เป็นวิญญาณขันธ์ธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นผัสสะผัสสะอันนี้เป็นปัจจัยแก่เวทนาเป็นปัจจัยแก่สัญญาเป็นปัจจัยแก่สังขารก็ครบห้าขันธ์นะใช่ไหมจักษุกับรูปเป็นรูปขันธ์วิญญาณเป็นวิญญาณขันธ์ผัสสะกับสังขารเนี่ยนะเป็นสังขารขันธ์ส่วนสัญญาเป็นสัญญาขันธ์เวทนาเป็นเวทนาขันธ์ทีนี้เมื่อเป็นขันธ์ห้าว่าอย่างนี้รูปนะถ้าทวารตานะอย่างนี้รูปอย่างนี้เวทนาเวทนานี้เอาอะไรเป็นเครื่องวัดอารมณ์นะอย่างนี้เวทนาอย่างนี้สัญญาเช่นสัญญาเนี่ยสังเกตจากถ้าชัตวานตาเนี่ยจะชัดเลยใช่ไหมสีขาวสีเขียวสีเหลืองที่ปรารภนะนั่นแหละสัญญานี้สังขารเจตนาที่มีในสีนะคือเห็นสีแล้วคิดยังไงอ่ะความจงใจอันนั้นแหละเรียกว่าสังขารการรับรู้อารมณ์เนี่ยเป็นวิญญาณอย่างนี้ขันห้าก่อนอันนี้ขันห้านะธรรมะอย่างนี้คูณทวารหกนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคูณทวาร6เลยว่าทวารที่เหลือก็แนวเดียวกันหมดนั่นเองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยแก่อะไรต่อไปอีกแล้วก็ย้อนมาหาปัจจัยพวกนี้ก่อนด้วยอย่างนี้ความเกิดขึ้นของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณเมื่อวานกล่าวว่าถ้ารูปจะเกิดโดยการเท่าไหร่การ5นะ1เพราะอวิชชาเกิดรูปจึงเกิดคำว่ารูปนี่รวมทั้งตากับสีด้วยนะสีก็อย่าลืมว่าสีที่มันคล้องมากก็สีไหนสีเสากับสีผิวหนังของเราไหนติดคล้องกว่าก็สีนั่นแหละเพราะอวิชชาเกิดรูปจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดรูปจึงเกิดเพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิดและอาหารตัวจักษุเองก็ต้องอาศัยอาหารไงตัวสีคือรูปารมณ์เองก็ต้องอาศัยอาหารเพราะอาหารเนี่ยเป็นปัจจัยแก่รูปอันนี้ที่เห็นกันเลยนะคำว่าถ้าใช้คำว่าอาหารนะจิตอุตุก็เท่ากับแสดงแล้วส่วนกรรมล่ะอวิชชากับตัณหากรรมนี่ก็กล่าวไปแล้วใช่ไหมอันนั้นคือกรรมสมุฏฐานก็เท่ากับพูดกรรมที่มันให้ผลเพราะอะไรอวิชชากับตัณหานี่เหมือนกันนะกรรมให้ผลเพราะอวิชชากับตัณหาก็รู้ปัจจัยของขันธ์5ความเกิดขึ้นของรูปนะของรูปก่อนว่ารูปเนี่ยเกิดเพราะอย่างนี้นะเพราะอวิชชาเกิดรูปจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดรูปจึงเกิดเพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิดก็ตัวรูปนั่นแหละที่มันเกิดด้วยเรียกว่านิพพติลักษณะนั่นเองทีนี้มันเกิดอ่ะมันเกิดยังไงอย่างจักขุมันก็ค่อยๆเจริญเติบโตมาตามอะไร มันก็ค่อยๆเติบโตมาตามวัยใช่ไหมสีทั้งหลายก็ค่อยๆเจริญเติบโตมาตามวัยถ้าพูดให้เต็มก็นู่นอ่ะมันค่อยๆเจริญเติบโตตั้งแต่อยู่ในครรภ์ว่าจักษุเนี่ยเติบโตมายังไงสีทั้งหลายเนี่ยค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมายังไงเรียกว่ามองในแง่สร้างตัวนิพพัตติลักษณะคือมองในแง่สร้างวิปริณามลักษณะมองในแง่ตรงข้ามกับสร้างอะไรเสื่อมใช่ไหมมองในแง่เสื่อมอันนี้มองในแง่สร้างว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้ากรรมชรูปมันเกิดทุกๆอนุขณะจิตมันสร้างขึ้นทุกๆอนุขณะจิตอยู่ตลอดแต่ตัวที่สร้างคือปัจจัยอวิชชาตัณหากรรมอาหารจิตและอุตุเป็นตัวปัจจัยทำให้พวกนี้เกิดขึ้นมันก็ค่อยๆเจริญเติบโตมาอย่างนี้ทีนี้ถ้าเวทนาล่ะเวทนาเกิดเพราะอะไรเกิดอวิชชาเหมือนกันเกิดเพราะอวิชชาเกิดเวทนาจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดเวทนาจึงเกิดเพราะกรรมเกิดเวทนาจึงเกิดและผัสสะเกิดเวทนาจึงเกิดสัญญาสังขารก็เหมือนกันเพราะอวิชชาเพราะตัณหาเพราะกรรมผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีสัญญาและสังขารและตัวเกิดขึ้นเองของเวทนาสัญญาสังขารตัวของมันก็เกิดขึ้นโดยลำดับใช่ไหมถ้าได้ปัจจัยประจวบเหมาะเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารก็เกิดเครื่องวัดพวกเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยตรงนี้พระองค์ใช้คำว่าผัสสะใช่ไหมเมื่อใช้คำว่าผัสสะนี้ผัสสะความคงที่มีอยู่ไหมไม่มีความคงที่เลยหนึ่งทวารนี่มีตั้ง6ทวารนั่นนะไม่ใช่มีทวารเดียวเพราะฉะนั้นนี้ผัสสะก็ถือว่าเปลี่ยนไปตามนั้นแหละเมื่อผัสสะเปลี่ยนเวทนาสัญญาก็เปลี่ยนทีนี้อารมณ์ล่ะอารมณ์มันก็เปลี่ยนไปด้วยนะเช่นรูปารมณ์สีเขียวสีขาวสีเหลืองสีดำสีแดงก็สีก็อย่างผู้การใส่เสื้อลายนี่เนื่องอยากมานสิการไหมมานสิการเอาสีไหนล่ะคะนี้ก็ว่าไปตามนั้นไปเนี่ยนะมันทุกสีเนี่ยก็ถือว่าแต่ละสีก็เท่ากับแต่ละผัสสะแล้วกระพริบตาหนึ่งครั้งแล้วแต่ละครั้งที่กระพริบตาอีกนะลืมตาครั้งเดียวนี้ก็มานสิการในต่างหลายสีในขณะที่กระพริบตาคนละกระพริบตาก็ถือว่าคนละผัสสะคนละผัสสะไปตามนั้นไปอีกทีนี้ถ้ามองหน้าถ้ามนสิการตั้งแต่หน้าผากตรดคางเนี่ยนะก็เปลี่ยนไปตามนั้นแหละงั้นผัสสะนี้ไม่ได้มีความคงทนอะไรเลยแล้วก็อย่างที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือตัวปกตูปะนิสยปัจจัยใช่ไหมแสงมากแสงน้อยเนี่ยมีผลต่อการเห็นหมดเลยนั่นก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญของผัสสะแล้วตัววิญญาณน่ะวิญญาณที่เป็นสมุฏฐานแห่งผัสสะเนี่ยนะที่เป็นประธานของผัสสะวิญญาณมีเท่าไหร่จิตมีตั้ง89หรือ121ดวงเลยนะว่าไปจิตดวงไหนแล้วคะนี้มันเยอะแยะไปหมดเลยทั้งผัสสะไม่มีความคงทนเวทนาก็ต้องเปลี่ยนสัญญาก็เปลี่ยนสังขารก็เปลี่ยนแล้วตัววิญญาณน่ะตัววิญญาณเนี่ยนะเนื่องด้วยทวารอย่างหนึ่งเนื่องด้วยอารมณ์อย่างหนึ่งเนื่องด้วยอุปนิสัยอย่างหนึ่งเนื่องด้วยเวทนาอย่างหนึ่งเวทนานี่มีเท่าไหร่รวมย่อๆนะมี3เมื่อเวทนามี3นะทุกๆเวทนาก็เท่ากับเปลี่ยนทุกๆวิญญาณไปสัญญาล่ะรูปสัญญาสัทธาสัญญาทุกๆสัญญาก็เปลี่ยนเป็นปัจจัยที่เปลี่ยนวิญญาณแล้วสังขารคือเจตสิก50เนี่ยนะมันเป็นตัวที่ไปปรุงไปเปลี่ยนแปลงวิญญาณทั้งหมดเลยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอันเพราะผัสสะเกิดเนี่ยขอไปเพราะนามรูปเกิดวิญญาณจึงเกิดเนี่ยนะที่เหลืออื่นๆก็เหมือนกันหมดปกตินี้พอเวทนาเนี่ยเป็นปัจจัยแก่อะไรเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาสัญญาล่ะเป็นปัจจัยแก่อะไรสัญญานะชัดๆเลยคือตัณหามานะทิฏฐิเรียกว่าปะปัญจะทำเนี่ยพวกเนี้ยปะปัญจะทำทั้งหลายมีสัญญาเป็นต้นเหตุแล้วสังขารน่ะเจตนาเป็นปัจจัยแก่อะไรตัวเขาตรงๆก็คือกรรมก็จะมีวิบากต่อไปก็พวกเนี้ยสร้างขันธ์5อันใหม่ขึ้นอันนี้เป็นความเกิดขึ้นของขันธ์5ใช่มั้ยเกิดขึ้นของขันธ์5การพิจารณานี้พิจารณาในแง่ปฏิจจสมุปบาทก็คูณด้วยอะไรอีกทวาร6คูณต่อด้วย3อีกคือ การ3แม้อดีตขันธ์5ก็เกิดด้วยปัจจัยอย่างนี้ใช่ไหมแม้อนาคตต่อไปขันธ์5ก็เกิดด้วยปัจจัยอย่างนี้ปัจจุบันนี้ขันธ์5ก็เกิดด้วยปัจจัยอยู่อย่างนี้ก็มองเห็นเหตุกับผลท่านแรกก่อนไม่ได้มีใครอยู่ในนี้เลยใช่ไหมไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดจากปัจจัยใช่ไหมใช่แม้อดีตก็เกิดจากปัจจัยแม้อนาคตก็เกิดจากปัจจัยปัจจุบันนี้ก็ดำรงอยู่ด้วยปัจจัยเนี่ยนะสิ่งใดก็ตามที่อาศัยปัจจัยปรุงแต่งสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เนี่ยนะอนิจจังสังขตังก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็สิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแล้วก็แปรไปแปรนี้โดยศัพท์เป็นภาษาเขมรแปรนี่เกินนะฮะบางทีเขาเอกแปรกับศัพท์ว่าแปรเนี่ยนะอนิจจังสังขตังปฏิจจธรรมังขยะวยะวิปริณามะแล้วก็นิโรธะตัวนี้นะคลายกับแปรเนี่ยศัพท์ว่าแปรเนี่ยโดยแปลเป็นภาษาเขมรนะถ้าแปรนะแปลว่าพลิกตัวนามรูปเนี่ยนะตัวนามรูปก็คือเนี่ยวัตถุอารมณ์และสัมปยุตตธรรมเรียกว่านามรูปก็คือมีแต่เป็นผัสสะอาหารไม่นะถ้าเฉพาะตัวเลยนะถ้าเป็นรูปขันธ์เพราะอาหารถ้าเวทนาสัญญาสังขารมาจากผัสสะถ้าวิญญาณมาจากนามรูปนามรูปนี่มันคลุมจักรวาลหมดนั่นตัววิญญาณเนี่ยตัวสับเองตัวมันเองเป็นวิญญาณอาหารอยู่แล้วเพราะมันเป็นปัจจัยแก่นามรูปในขณะเดียวกันมันก็เกิดจากนามรูปมันเป็นปัจจัยแก่นามรูปแล้วมันก็เกิดจากนามรูปนี่เมื่อการตามใคร่ครวญถึงความไม่มีแก่นสารเหล่านี้นะเขามีวิธีใคร่ครวญที่เจริญอนิจจสัญญาแบบกลุ่มที่หนึ่งอันนี้นี่อย่างที่กล่าวตรงนี้เรียกว่ากลุ่มที่หนึ่งนะเพื่ออธิบายให้รู้จักคำว่าไม่เที่ยงเขาบอกว่าแม้ในอดีตขันธ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงเนี่ยนะอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะแม้อนาคตก็ที่เกิดจากปัจจัยมันก็อยู่ในรูปแบบเดียวกันปัจจุบันนี้ก็ไม่เที่ยงภายในก็ไม่เที่ยงภายนอกก็ไม่เที่ยงขันถึงจะหยาบขนาดไหนก็ไม่เที่ยงละเอียดประณีตขนาดไหนก็ไม่เที่ยงเลวละเอียดใกล้ไกลทั้งหมดก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาการใคร่ครวญแบบนี้แล้วก็ไปต่อด้วยรูปสัตตกะกับอรูปสัตตกะรูปกับอรูปสัตตกะนี่นะอันนี้ก็คือการตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอันนี้กลุ่มที่หนึ่งเนี่ยนะอันนี้ชุดนี้ไม่ประสงค์ที่กำลังจะพูดนี้ไม่ได้อยู่ในวัตถุประสงค์ที่จะแสดงต่อไปนี้แต่ว่าให้รู้ว่าอันนี้เป็นขั้นที่หนึ่งอันนี้จะสัญญานี่มีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งอยู่ในวิปัสสนาญาณที่เรียกว่าสัมมสนญาณอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ในพังคญาณแต่ถ้าขึ้นโครงสร้างลักษณะนี้อยู่ในสัมมสนญาณอยู่ในกลุ่มสัมมสนญาณความรอบรู้พวกนี้ต้องดีเขาไม่ได้มองในแง่ว่าอันนี้เกิดดับมองในแง่ปัจจัยเนี่ยนะมองในแง่ว่าธรรมะทั้งหลายเหล่านี้เป็นการประชุมของปัจจัยอาศัยเนี่ยปัจจัยเนี่ยเกิดขึ้นแม้ในอดีตสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแม้อนาคตสิ่งเหล่านี้ก็อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นนั้นสิ่งเหล่านี้มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปเป็นธรรมดาคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะการตามใคร่ครวญนะตามใคร่ครวญอ่ะเห็นจริงไม่จริงไม่รู้อ่ะแต่ว่าตามใคร่ครวญอย่างนั้นอ่ะจนเพียงพอนะอันนี้เป็นเบื้องต้นที่เรียกว่าเบื้องต้นของรูปสัตตกะและอรูปสัตตกะ นี่ก็เริ่มมารูปสัตตกะก็ขึ้นเลยหนึ่งหมวดตั้งแต่เริ่มจุติเริ่มเกิดจนถึงตายใช่ไหมไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเนี่ยนะก็แบ่งชีวิตตามวัยแบ่งชีวิตทุกๆ10ปีเนี่ยนะแบ่งชีวิตทุก5ปี4ปี3ปี2ปี1ปีเนี่ยอย่างที่กล่าวไปเมื่อวานนั่นแหละก็จะมาขึ้นกลุ่มนั้นไอ้การใคร่ครวญแบบนั้นเนี่ยก็คือพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงแต่ยังไม่เข้าประเด็นที่จะพูดนี้ที่อนิจจสัญญาที่พระองค์ชมเหลือเกินเนี่ยนะยังไม่เข้าหัวข้ออันนั้นทีนี้ปกติผู้ที่ใคร่ครวญพิจารณาแบบนี้มากๆเริ่มพิจารณาถึงความเกิดขึ้นความเกิดโดยอาการ25และความดับโดยอาการ25ทวนย้อนอีกครั้งหนึ่งนะว่าเกิดโดยอาการ25ดับโดยอาการ25เท่ากับเกิดดับโดยอาการ50ผู้ที่รอบรู้อย่างนี้จะหนึ่งนะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเขาจะไม่สงสัยเลยทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมเนี่ยนะอนุโลมหมายถึงสมุทัยวาระปฏิโลมคือนิโรธวาระไม่ได้รู้สึกว่าสงสัยในส่วนนั้นเลยสองในแง่สัจจะไม่แปลกใจเลยว่าทุกทั้งมวลเหล่านี้ล้วนแต่ตัณหาเนี่ยในก่อนเนี่ยเป็นปัจจัยถ้าดับตัณหาได้ไอ้ทุกอันนี้มันต้องดับแน่นะในแง่ของสัจจะทั้งที่เป็นโลกิยะสัจจะเนี่ยนะเข้าใจเป็นอย่างดีนี่ต่อไปเนี่ยละได้ทั้งอุเฉททิฏฐิและสัสสตทิฏฐิพอรู้ความเกิดละอุเฉททิฏฐิถ้ารู้ความเสื่อมไปก็ละสัสสตทิฏฐิถ้าปัจจัยดับปัจจยุบันก็ต้องดับเพราะฉะนั้นอันนั้นละสัสสตทิฏฐิทีนี้ผู้ที่รู้รอบรู้แบบนี้โดยปกติแล้วจะต้องมีวิปัสสนูปกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเช่นปีติและปราโมทย์เนี่ยนะบางพวกนี้ปีติมากบางพวกนี้ปราโมทย์มากบางพวกปัญญาเกิดมากบางพวกสติเหมือนกับว่าเกิดมากพวกนี้แหละที่เจริญไปก็นึกว่าตัวเองได้บรรลุซึ่งจริงๆแล้วยังไม่ได้บรรลุอะไรเลยเรียกว่าธรรมะใช้คำว่าวิปัสสนูปกิเลสคือเป็นผลของการเจริญวิปัสสนานะกิเลสก็มาสำคัญว่าไอ้ตัวที่เกิดขึ้นนั้นว่าตัวเองได้บรรลุมรรคผลซึ่งจริงๆไม่ใช่เขาก็ระหว่างนี้วิปัสสนาที่ใคร่ครวญนี้ก็ยังมัวหมองยังไม่มีความชัดเจนทีนี้ผู้ที่เจริญอย่างนี้ก็ไม่ใส่ใจถึงความเกิดเพราะรู้อยู่แล้วว่าไอ้ปัจจัยที่ทำให้เกิดของขันธ์ 5ในการ3มันก็ต้องอาศัยปัจจัยอย่างนี้อยู่แล้วก็ใส่ใจที่ความไม่เที่ยงคือความหมดไปเช่นถ้าพิจารณารูปเนี่ยนะถ้าสิ้นอาหารรูปก็สิ้นคือไม่ได้ใส่ใจในแง่ความเกิดละมาให้ความสำคัญในความเสื่อมอย่างเดียวถ้ารูปนะถ้าอวิชชาตัณหากรรมสิ้นไปรูปอันนี้ก็สิ้นไปถ้าอาหารสิ้นไปรูปอันนี้ก็สิ้นไปเวทนาเนี่ยถ้าอวิชชาตัณหากรรมสิ้นไปผัสสะสิ้นไปเวทนาอันนี้ก็สิ้นไปเนี่ยนะถ้าสัญญาสังขารถ้าอวิชชาตัณหากรรมเนี่ยสิ้นไปภาษาสิ้นไปสัญญาสังขารก็สิ้นไปเหมือนกันแล้วถ้าวิญญาณเนี่ยนะถ้านามรูปสิ้นไปวิญญาณก็สิ้นไปเรียกว่าเริ่มพิจารณาปัจจัยกับปัจจยุบันที่ปัจจัยอันนั้นหมดอันนี้ก็หมดอันนั้นหมดอันนี้ก็หมดอันนั้นหมดอันนี้ก็หมดอย่างเงี้ยนะใคร่ครวญอย่างนี้มากขึ้นทีนี้พอใคร่ครวญอย่างนี้ก็ไม่เอาปัจจัยละตามเห็นแต่ความไม่มั่นคงของขันธ์5อันนั้นเลยว่ามันก็ไม่เที่ยงนี่แหละรูปไม่ว่ามันจะเกิดจากสมุฏฐานไหนก็ช่างเถอะมันมีความสิ้นไปทุกๆสมุฏฐานนั่นแหละมาใส่ใจที่ความสิ้นไปเนี่ยของรูปทั้งหมดนั้นมาใส่ใจถึงความสิ้นไปของเวทนาที่มันไม่ได้มีความมั่นคงเนี่ยนะที่ไม่ได้มีความถาวรของแต่ละเวทนาแล้วก็พิจารณาถึงความไม่จีรังของสัญญาของแต่ละสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละสัตว์วิญญาณเนี่ยนะอันนี้แหละเค้าเรียกว่าตามเห็นแต่ความสิ้นไปอันนี้แหละเป็นอนิจจสัญญาที่เริ่มจะกล่าวไปเนี่ยนะอันผู้ที่เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงแบบนี้นะว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่เที่ยงอันนี้จะไม่เหมือนกับไม่เที่ยงตอนนี้นะไม่เที่ยงตอนแรกที่ว่ารูปสัตตกะรูปสัตตกะนี่คนละชั้นกันเลยอันนี้นี่โหประณีตกว่ากันถ้าเป็นนักเรียนก็คนละห้องเลยว่างั้นเถอะคนละภาควิชาเลยนะเพราะว่าอันนี้พวกนี้ความลึกซึ้งสูงมาก แต่ว่าบางคนเขาอาจจะสามารถเจริญได้เนี่ยนะถ้าเป็นใครลอกหัวหอมนะก็ค่อยลอกอันนี้ก็คือคนละกลีบกันแล้วอันนี้มันกลีบที่มันละเอียดไปกว่านั้นอีกเยอะแล้วก็ตามเห็นถึงความสิ้นไปนะเสื่อมไปของเช่นจักษุของรูปของจักขุวิญญาณผัสสะเวทนาโดยที่คนที่รู้ความเสื่อมสิ้นเหล่านี้รอบรู้ปัจจัยของการเกิดด้วยรอบรู้ปัจจัยของความดับด้วยว่าจะดับสิ่งเหล่านั้นด้วยยังไงแต่ตามเห็นเหล่านี้เป็นของสิ้นไปเนี่ยอันนี้จะมีความรอบรู้มากใช่ไหมรอบรู้กว่าเอ๊ะตาไม่เที่ยงเฉยๆเนี่ยนะซึ่งไม่ได้บางทีก็แทบไม่รู้อะไรแล้วก็ตามเห็นถึงความสิ้นไปความเสื่อมไปเพราะว่าถ้ามองในแง่วิชาสถิตินะคนเนี้ยเก็บสถิติในทวารทั้ง6ทวารนี่มาจนบริบูรณ์เรียกว่ามีข้อมูลในความหลากหลายของวัตถุอย่างหนึ่งมีข้อมูลในความหลากหลายของอารมณ์แล้วก็รอบรู้ปัจจัยของวัตถุและอารมณ์เป็นอย่างดีรอบรู้ปัจจัยของผัสสะแต่ละผัสสะอย่างดีแล้วก็รอบรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยเป็นอย่างมากเหมือนกันเพราะพวกนี้จะเป็นกลุ่มปหานะปริญญานะอย่างอนิจจสัญญาที่กล่าวไปเมื่อกี้เป็นกลุ่มปหานะปริญญาไม่ใช่ตีรณะปริญญาเพราะฉะนั้นยาตะปริญญาตีรณะปริญญานี้ถือว่าชำนาญพอกพูนแล้วนั่นนะคือธรรมะไม่มีอะไรขันห้าก็ขันห้าวันยังค่ำแล้วจะปฏิบัติตั้งแต่ปุถุชนขึ้นมาเพื่อจะเป็นพระโสดาบันก็พิจารณาขันธ์5เป็นพระอนาคามีแล้วจะปฏิบัติให้เป็นพระอรหันต์ก็ขันธ์5อยู่ดีเนี่ยนะเหมือนเรียนอักษรศาสตร์นะป.1ก็กอไก่จะจบปริญญาเอกก็ใช้กอไก่เรียนมั้ยพันผู้ที่ตามเห็นถึงความเป็นของไม่เที่ยงในแง่เนี่ยเมื่อรอบรู้ปัจจัยจะเห็นความสิ้นไปของสิ่งเนี่ยนะพวกนี้จะเริ่มเห็นเป็นภัยแล้วเกิดการใคร่ครวญถึงขันห้าทุกขันเนี่ยมีภัยรอบด้านเช่นขันอันนี้ก็มีภัยใช่ไหมขันในอดีตทั้งหมดมันก็มีภัยอย่างนี้เหมือนกันขันในอนาคตต่อไปมันก็มีภัยคือความเสียหายแบบนี้เหมือนกันพบ3กำเนิด4คติ5วิญญาณทิฏฐิ7สัตตาวาส9มีภัยรอบด้านภาษาอีกสำนวนหนึ่งก็บอกแหมไฟเนี่ยลุกท่วมโลกหมดเลยนะโลกิยะไม่มีส่วนไหนที่ไฟไม่ลุกท่วมก็เห็นความน่ากลัวของสิ่งนั้นเพราะเมื่ออนิจจสัญญาที่บุคคลเจริญให้มากก็จะยังทุกขสัญญาให้มากขึ้นความเป็นภัยความเป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้าให้ตรงศัพท์ในพวกที่อนิจจสัญญาก็คือกลุ่มพังคยานทุกขสัญญาก็คือพยายานเนี่ยนะก็กลุ่มพยายานก็จะเห็นความเป็นทุกข์เป็นโทษก็คือภาษาธรรมะเรียกว่าอาทีนวญาณใช่ไหมโทษอาทีนวญาณ นิพพิทาก็เบื่อหน่ายเนี่ยนะควรแก่การเบื่อหน่ายทีนี้ไอ้ระหว่างเมื่อเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเขาจะมองในสิ่งที่มันตรงกันข้ามเกิดการเทียบเคียงขึ้นในระหว่างถ้าดับสิ่งเหล่านี้สิ้นเนี่ยนะจะมีความสุขถ้ายังอยู่กับสิ่งนี้เป็นทุกข์นะก็จะใคร่ครวญสองอย่างเนี่ยมากผู้ที่ใคร่ครวญในแง่ว่าขันทั้งมวลนี้เป็นทุกข์การเกิดขึ้นของขันห้านี้เป็นทุกข์อันนี้เรียกว่าอาทีนวญาณถ้าขันห้าไม่เกิดขึ้นเป็นสุขเนี่ยนะอันนั้นเรียกว่าสันติบทญาณเขาจะแยกสองตัวเนี่ยมากขึ้นเห็นโทษของอุปาทานขันห้าเห็นคุณของการสงบจากขันห้าเนี่ยนะก็จะเริ่มแยกแล้วตามเห็นภัยของขันห้าจิตเนี่ยมุ่งน้อมที่จะสละขันห้าละจิตก็น้อมสละขันห้าพันผู้ที่เจริญอนิจจสัญญาก็คือตามเห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงซึ่งเป็นของที่มีภัยเนี่ยนะเป็นของที่ไม่ปลอดภัยในภพ3กำเนิด4คติ5อันถ้าเจริญตามนี้จริงก็อนิสงส์ก็จะได้อย่างที่พระองค์ตรัสว่าจะละกามราคะรูปราคะภวะราคะละและอวิชชาเนี่ยนะถอนอัสมิมานะในอุปาทานขันธ์ทั้งหมดเพราะว่าผู้ที่เจริญแบบนั้นเนี่ยถ้าอินทรีย์แก่กล้าประชุมโพชฌงค์ประชุมมรรคได้ก็สามารถตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะก็สามารถตรัสรู้แล้วก็ข้ามจากวัฏฏะได้ส่วนผู้ที่ต้องการรายละเอียดว่าการพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยมี2ชั้นชั้นที่1คืออยู่ในกลุ่มสัมมาสนญาณกลุ่มที่2ตั้งแต่พังคยานเป็นต้น ที่กำลังพูดคือกลุ่มพังคยานเป็นต้นไปคือพอถ้าใช้สัพพยานเหล่านี้นะไอความรู้อันนี้ถือว่าโอ้รู้กันอยู่แล้วอุปมาเหมือนกับว่าถ้าพูดถึงการจบสมมติว่าจบระดับโน้นระดับนี้มาแล้วนะไอตัวเนื้อหาวิชาในนั้นก็แทบไม่ต้องพูดแล้วใช่ไหมนะก็ถือว่าได้แล้วโดยเหมือนก็สอบได้ใบขับขี่มาแล้วนะไอเรื่องจอดรถถอยรถนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วว่างั้นธรรมดาแล้วคือกลุ่มการพิจารณารูปสัตตกะเนี่ยนะที่เป็นตีรณปริญญาเนี่ยคือพิจารณารูปสัตตกะข้อที่หนึ่งก่อนที่จะเข้าถึงรูปสัตตกะนี่เขาจะแบ่งอย่างนี้ก่อนว่าอดีตชาติอนาคตชาติปัจจุบันชาติเนี่ยนะอดีตชาติก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใช่ไหมไม่เที่ยงเพราะนะเอาอัดเข้ามาด้วยนะไม่เที่ยงอดีตชาตินะไม่เที่ยงเพราะหมดไปแล้วสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระอนัตตาเก็บกระดูกในอดีตชาติกองเอาไว้ถามว่ามันน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวเอาไหมแต่ไปต้องสมมตินะเก็บกระดูกของเราไว้เนี่ยเท่ากับเขาเวปุระบรรพตเนี่ยแล้วไปอยู่กับกระดูกนะแค่กระดูกของเรากลับเดียวเนี่ยเอาไหมไม่เอาแล้วนะอันนี้จริงน่ากลัวไงแล้วก็มีสาระแก่นสารอยู่ในนั้นไหมไม่มีถ้าจะเกิดอีกข้างหน้าอ่ะนะอนาคตชาติต่อไปก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเหมือนกันปัจจุบันชาตินี้แหละที่กำลังอยู่เนี่ยไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระใคร่ครวญแบบนี้ดีจะเริ่มเข้ารูปสัตตกะข้อแรกก่อนอันนี้ยังไม่ได้เข้านะอันนี้เป็นถือว่าเป็นบาตรข้อที่หนึ่งพิจารณาเกิดกับตายเอาชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงตายเกิดก็เกิดมาแล้วรู้ตัวใช่ไหมตายก็เมื่อวานถามว่าไม่รู้เวลาตายใช่ไหมแต่รู้ว่าต้องตายตายแน่แล้วมีใครบ้างที่เกิดแล้วไม่ตายไม่มีเนี่ยนะยังไงเกิดแล้วต้องตายทั้งนั้นแหละทั้งก็พิจารณาถึงว่าชีวิตในการตั้งแต่เกิดไปจนถึงตายเนี่ยนะก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเนี่ยนะมันตั้งแต่เกิดก็ไม่ถึงตายเพราะไอ้ความเกิดก็หมดตั้งแต่ความเกิดแล้วตายมันก็ไม่เคลื่อนไปชาติหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็สิ้นไปในตอนนั้นนั้นไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปชีวิตทั้งหมดนี้ก็เป็นของที่น่ากลัวยังไงนะแม้กว่าจะเลี้ยงเติบโตมาได้ขนาดนี้ก็นับว่าเหนื่อยแทบแย่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็ตายหนีจากไปอีกแล้วเหมือนกับว่ากว่าจะแกะไอ้ก้อนน้ำแข็งขนาดนี้ได้ลวดลายขนาดนี้นะพอแดดมาละลายหมดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีความเหลืออะไรเลยไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระนะอันนี้คือพิจารณาชีวิตทั้งหมดเลยทีนี้ส่วนข้อ2จะมีรายละเอียดเพิ่มคือพิจารณาตามวัยตามวัยก็แบ่งเป็นซอยอีกคือตามวัยเนี่ยข้อแรกก่อนนะแบ่งเป็น3วัยก็คิดว่าตัวเองจะมีชีวิตอยู่กี่ปีก็ว่าไปตามนั้นนะเขาก็บอกว่าเอาชีวิตของโดยมากในยุคนั้นเป็นเกณฑ์ก่อนเช่นยุคนี้ควรจะไม่เกินเท่าไหร่75โอ้เกินมีเกินตั้งเยอะเอาสัก80นะเฉลี่ย75นะเอาสัก80หรือ90นี่แหละว่างั้นก็บอกว่าวัยที่1ก็ไม่ถึงวัยที่2วัยที่2ก็ไม่ถึงวัยที่3ที่เรียกแบ่งชีวิตทุกแบ่งชีวิตเป็น3วัยเนี่ยนะถ้าบอกว่าเอ๊ะก็บางคนบอกว่าฉันยังเด็กอยู่จะมาพิจารณาอย่างนี้พอหรือมันจะเห็นได้ยังไงก็บอกว่าตัวอย่างในโลกนี้มีให้เห็นถมเถไปนะสมมติถ้าเราอายุสมมติถ้าตอนปฐมวัยมันก็เหมือนกับเด็กๆคนอื่นๆนั่นแหละมัชชิมวัยมันก็เหมือนกับคนทั่วๆไปถ้าแก่มันจะต่างอะไรจากคนอื่นนะถ้าตายมันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละเพราะงั้นก็พิจารณาถึงแต่ละวัยเนี่ยนะชีวิตของแต่ละวัยก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้พิจารณาตามทุก10ปีเนี่ยนะ10ปีที่1ไม่ถึง10ปีที่2 10ปีที่2ก็ไม่ถึง10ปีที่3 10ปีแรกเค้าเรียกวัยอะไรนะวัยเด็กฮะ10ปีที่2เรียกวัยรุ่น10ปีที่3ก็เรียกวัยทำงานอะไรก็เรียกไปตามนั้นแหละนั้นแต่ละวัยก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งนั้นทุก10ปีอันนี้ก็แบ่งทุกๆ5ปีทุกๆ4ปี2ปีเนี่ยนะ1ปีทุกๆ4เดือนนะไล่มาเรื่อยๆจะพิจารณาชีวิตที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยทุกๆ4เดือน ทุกๆ2เดือนหรือทุกๆ7วันนะอ่ะว่าไงทุกๆข้างขึ้นข้างแรมแม้ตลอดถึงทุกๆวันหรือทุกๆเนี่ยเช้าสายบ่ายค่ำเย็นเนี่ยทุกๆยามเหมือนกันเถอะปฐมยามมัชฌิมยามปัจฉิมยามก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาหมดทีนี้ถ้าละเอียดมากขึ้นไปกว่านั้นก็ทุกๆขาไปขามาใช่ไหมไปก็ไม่เที่ยงไม่ถึงขาตอนกลับตอนกลับก็สิ้นไปเนี่ยนะไม่ถึงขามา ทุกลมหายใจเข้าออก แหมมันลึกซึ้งเกินไปมั้งนะถ้ามันทำได้ก็ดีปัญหาค่อยๆบอกตามลำดับแล้วก็ไม่ค่อยทำตามนี่มันยุ่งทำไมนะคือถ้าพิจารณาจนถึงไปกลับมาทีนี้ถ้าลงละเอียดขึ้นขณะที่ไปนี่ยังไงองค์ประกอบของการไปนะในแต่ละ1ก้าวก็ยกแล้วก็ย่างแล้วก็ย้ายย่อนเหยียบยันมันก็ถือว่าขณะที่ยกก็ไม่ถึงย่างขณะที่ย่างก็ไม่ถึงย้ายขณะที่ย้ายก็ไม่ถึงย่อนขณะที่หย่อนก็ไม่ถึงเหยียบขณะที่เหยียบก็ไม่ถึงยันเพราะฉะนั้นขณะที่ยกก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เที่ยงเพราะน่ากลัวเป็นไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระขณะที่ย้ายไปก็ไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระอย่าลืมว่าไม่ใช่อยู่ๆขึ้นมายกนะยกย่างย้ายย่อนเหยียบยันมาถึงก็เอาอันนี้ขึ้นมาเลยไม่ใช่เขาพูดอย่างอื่นมาละเอียดแล้วเนี่ยนะพูดอย่างอื่นมามากแล้วอย่างอื่นเขารอบรู้มาเยอะแล้วจึงมาพิจารณาในส่วนนี้ชีวิตในทุกวัยทุกอะไรเนี่ยนะพิจารณามาเยอะแล้วนั้นก็มาจบที่ข้อที่2นะมาจบที่ยกย่างย้ายหย่อนเหยียบยันพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทีนี้ข้อที่3อาหารชรูปข้อที่3นะอาหารชรูปอาหารนี้1มื้อให้เวลาได้เท่าไหร่มื้ออยู่กี่ชั่วโมงเมื่อวานผู้การธนัทบอก6ชั่วโมงเหมือนกันนะย่อยเบ็ดเสร็จหมดแล้วนะต้องทานอีกแน่ถ้าไม่ได้ทานนี้หิวแล้วนะ6ชั่วโมงเหมือนกันเถอะเพราะฉะนั้นแต่ละมื้ออยู่6ชั่วโมงว่า1มื้อก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็วิธีพิจารณาว่าไอ้ตอนอดกับตอนอิ่มมันแตกต่างกันใช่มั้ยตอนหิวก็บอกว่าตอนหิวนี่คุยงานกันดีมั้ยนะปรึกษางานกันตอนหิวเนี่ยไม่ได้เรื่องนะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าสีหน้าก็เริ่มจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วงั้นมันก็ตอนอิ่มกับตอนอดมันก็ไม่เหมือนกันนะตอนหิวกับตอนอิ่มอันนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะเพราะไอ้ตอนหิวก็ไม่ถึงอดไอ้อดก็ไม่ถึงอิ่มเนี่ยนะทีนี้ผู้ที่พิจารณาเนี่ยแต่ละมื้อมันจะตั้งอยู่ได้เท่านั้นแหละถ้าจะลงละเอียดขนาดว่าแต่ละ1ชนิดนะเช่นอาหารนี่รวมถึงยาด้วยใช่มั้ยอาหารคือตัวยาบางอย่างเช่นแก้ปวดมันอยู่ได้กี่ชั่วโมงอ่ะนะถ้ามีรายละเอียดแต่ฉานถึงขนาดนั้นก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะแต่ถ้าไม่รู้ก็รู้ว่าอิ่มกับหิวเนี่ยว่ามันสิ้นไปเสื่อมไปเนี่ยนะก็พิจารณาให้มากรู้ไม่มากแต่พิจารณาให้มากก็ใช้ได้แล้วอันนี้คือพิจารณาอาหารชรูปอาหารชรูปไปหล่อเลี้ยงอะไรครับคือปัญหาผมยังนึกงงว่าความรู้เบสิกไม่รู้มันหายไปไหนหมดเพราะว่าในหนึ่งในร่างกายของเรานะครับมันต้องสมุดฐาน4อยู่แล้วเนี่ยนะคือถือเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมในร่างกายเนี่ยเพราะเวลายกเนี่ยมันต้องสมมติว่ายกมือขึ้นมันต้องทั้งกรรมชรูปจิตตชรูปอุตูชรูปอาหารชรูปแต่ว่าพูดในฐานะจิตตชรูปแล้วมาถามว่ากรรมชรูปอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยทีนี้ต่อไปจิตตชรูปอันนี้กำลังพูดรูปทั้งหมดอยู่เลยนะตัวจิตตชรูปก็คืออะไรบ้างคู่เข้าหรือเหยียดออกเป็นต้นเนี่ยหรือพูดอีกในหนึ่งก็ว่าไปตามเวทนาถ้าทำตีรณปริญญาในสีหน้านะก็เอาโสมนัสเวทนากับเอาอุเบกขาเวทนาเนี่ยเป็นเครื่องวัดก็ได้ตอนโสมนัสก็ไม่ถึงสีหน้าที่เกิดตอนโสมนัสอย่างหนึ่งสีหน้าที่เกิดตอนโทมนัสก็อีกอย่างหนึ่งตอนอุเบกขาก็อย่างหนึ่งก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปคือเน้นพิจารณาตัวจิตตชรูปเนี่ยนะจิตเท่าไหร่ที่เป็นปัจจัยแก่ตัวรูปเหล่านั้นอันนี้ความรู้อันนี้ถือว่าดีอยู่แล้วยกเป็นตัวอย่างเพราะเวทนามันหยาบกว่าเพื่อนนะในบรรดานามธรรมทั้งหมดเนี่ยเวทนานี่หยาบกว่าเพื่อนทีนี้ข้อต่อไปคืออย่างที่ถ้าก็อุตุตอนเย็นกับตอนร้อนเนี่ยนะ ตอนที่ความเย็นเกิดขึ้นรูปเป็นยังไงตอนที่ความร้อนเกิดขึ้นเป็นยังไงอยู่ในแดดเป็นยังไงอยู่ในร่มเป็นยังไงเนี่ยตอนที่เหงื่อออกเป็นยังไงตอนที่หนาวเป็นยังไงก็พิจารณาถึงแต่ละช่วงนั้นน่ะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างที่กล่าวไปอันนี้อุตุชรูปนี่ข้อต่อไปข้อที่6ก็กัมมชรูปกัมมชรูปก็ว่าไปตามทวารเช่นขณะที่เห็นก็ไม่ถึงขณะได้ยินใช่มั้ยเพราะฉะนั้นไอ้ตอนเห็นรูปที่เกิดตอนเห็นก็เสื่อมไปสิ้นไปเนี่ยนะไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระนะตอนได้ยินอีกก็ไม่ถึงตอนรู้กลิ่นนะตอนที่รู้กลิ่นก็ไม่ถึงรู้รสตัวที่รู้รสก็ไม่ถึงรู้กระทบโผฏฐัพพะหรือไอ้รู้กระทบโผฏฐัพพะก็ไม่ถึงหัตถยะที่เป็นที่อาศัยเกิดของความคิดเนี่ยนะก็พิจารณาถึงความสิ้นไปเสื่อมไปของวัตถุทั้งหลายเนี่ยนะของตาหูจมูกลิ้นแต่ละก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปสิ้นไปเสื่อมไปเนี่ยนะตามทวารทั้ง6อันนี้คือตัวพิจารณาตัวกรรมชรูปอันนี้ได้6แล้วนะส่วนข้อ7เรียกว่าธรรมตารูปธรรมดารูปธรรมดารูปก็พวกนี้ก็เริ่มพิจารณาเช่นแบบใครที่เพาะปลูกต้นไม้ก็เริ่มตั้งแต่เพาะเมล็ดเลยก็ได้มันค่อยๆแตกไปยังไงเรื่อยๆจนต้นไม้เจริญเติบโตแล้วก็เสื่อมจนต้นไม้มันผุมันพังมันเปื่อยมันเสียไปเนี่ยนะก็แต่ละช่วงก็ไม่เหมือนกันในคัมภีร์ท่านก็ยกใบอโศกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเช่นตอนที่มันแตกปุ่มเรื่อยๆมันค่อยๆงอกออกมาขึ้นใช่ไหมแล้วมันก็ค่อยแตกมาเป็นอะไรยอดเล็กๆจากยอดมาเป็นใบใหญ่ขึ้นจากใบก็ใบธรรมดาเนี่ยนะอ่อนก็มาเป็นใบแก่ขึ้นใบแก่ขึ้นก็มาเป็นใบเหลืองก็หลังจากนั้นก็ร่วงหล่นก็เริ่มพิจารณานั้นอันนี้ยกตัวอย่างใบอโศกอย่างอื่นก็เหมือนกันถ้าข้าวกล้าตั้งแต่เอาไปหว่านแล้วก็มาเป็นตัวกล้าแล้วไปปักแล้วไปดำแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นจนออกเป็นกอมมาเป็นรวงเนี่ยนะมาเป็นรวงข้าวจนได้เก็บเกี่ยวก็หมุนเวียนก็พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของแต่ละตอนของไปของข้าวหรือของต้นไม้ใบหญ้าหรือถ้ามีความรู้เรื่องตึกเรื่องอาคารทั้งหลายก็พิจารณาว่าบ้านหลังนี้ควรจะอยู่ได้กี่ปีเนี่ยนะมันก็เปลี่ยนเสียหายๆไปตามนั้นไปถนนเส้นนี้อยู่ได้กี่ปีเนี่ยนะจะต้องซ่อมต้องบำรุงก็เพื่อความเสียหายอันนี้เรียกว่าพิจารณาธรรมดารูปอันนั้นเพื่อสำหรับคนที่ไปติดข้องในธรรมดารูปเนี่ยนะก็เอาพวกนี้มาพิจารณาแต่ทีนี้ธรรมดารูปนี้บางคนก็ไม่ได้ไปติดใจอะไรมากับพวกธรรมดารูปมากนักใช่ไหมเพราะพื้นฐานคนที่สนใจธรรมดารูปมากๆก็ไม่ค่อยมาสนใจธรรมะอยู่แล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ธรรมดารูปมันมีอาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยฉะนั้นหมกมุ่นกับพวกกลุ่มนั้นก็จะไม่ได้มาพิจารณาธรรมะเท่าไหร่ทีนี้เมื่อมีความทำปริญญาแบบนี้มากๆขึ้นอันนี้ก็ตามเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาละถ้าทั้งหมดที่เรียกว่ารูปสัตตกะหมวด7แห่งรูปเนี่ยนะหมวด7แห่งรูปพระพุทธเจ้าคืนสุดท้ายยังต้องทำอย่างนี้เลยนะก่อนที่จะบรรลุธรรมนะอ่านในข้อปฏิบัติที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีการพิจารณารูปสัตตกะแต่การพิจารณาของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีสังขารไหนที่ไม่เอามาพิจารณาทุกแง่มุมของทุกเหล่าสัตว์เนี่ยสำนวนว่าพิจารณาเป็นจักรวาลเหมือนกันเนี่ยเป็นหมื่นจักรวาลแต่ถ้าเป็นของสาวกทั่วๆไปก็จะลดลงมาแต่ว่าในบรรดารูปทั้งหมดเหล่านี้นะถ้าว่าให้ย่อเนี่ยรูปทั้งหมดเนี่ยคืออะไรมหาภูตรูปทั้งนั้นใช่ไหมเมื่อเป็นมหาภูตรูปวันนี้ดูมาท่านบอกว่าพระอรหันต์บางรูปรู้มหาภูตเป็นเอกเทศหมายความว่าไม่ได้สิ้นเชิงทั้งหมดใช่ไหมเช่นกรรมชรูปก็ไม่ใช่ว่าไปรู้ภายในภายนอกรู้ทั้งหมดสิ้นเชิงไม่ใช่ก็รู้ได้ในบางส่วนพอที่จะละกิเลสได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่างคำถามที่คุณถามก็คือเนี่ยพิจารณาธรรมดารูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทีนี้ถ้าพิจารณาไอ้อรูปสัตตกะเป็นยังไงอรูปสัตตกะก็คือจิตที่ไปพิจารณาเช่นตั้งแต่เกิดไปถึงตายเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยความคิดหนึ่งพิจารณาไอ้ความคิดอันนั้นด้วยจิตนั้นแหละว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็น อนัตตาแล้วจิตที่พิจารณาจิตนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ไล่มาอย่างนี้จน7ข้อแล้วก็พิจารณาความคิดซ้ำๆกันเนี่ยท่านบอกว่าสัก10ชั้นเนี่ยนะยกตัวอย่างว่าความคิดพิจารณาถึงรูปเหล่านี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยจิตดวงหนึ่งจิตอีกดวงหนึ่งก็พิจารณาจิตดวงนั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วพิจารณาความคิดอันนั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะก็พิจารณาอย่างเงี้ยวนรอบอย่างเงี้ทั้งหมดเลยประมาณสัก10ชั้นเหมือนกันเถอะทีนี้เมื่อพิจารณาแบบนี้ดีก็มาใส่ใจถึงว่าไอ้ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการประชุมของปัจจัยใช่ไหมก็มาใส่ใจถึงเหตุเกิดและความดับของธรรมะทั้งหมดเหล่านี้ซึ่งจะแตกต่างจากการกำหนดปัจจัยธรรมดาการกำหนดปัจจัยธรรมดาทั่วๆไปนั้นเพื่อละทิฏฐิที่เรียกว่าอเหตุกะทิฏฐิวิสมะทิฏฐิเนี่ยนะแต่การพิจารณาปัจจัยในตอนหลังที่เรียกว่าเหตุเกิดโดยอาการ25นั้นมันต่อจากการพิจารณารูปสัตตกะรูปสัตตกะมาเป็นอย่างดีแล้วก็มาใส่ใจถึงเหตุเกิดและเหตุเกิดของขันธ์ทั้งโดยอาการ25แล้วก็ใคร่ครวญถึงความเสื่อมไปโดยอาการ25นะเมื่อรู้เหตุเกิดแล้วก็ความเสื่อมโดยอาการ25แต่ละอย่าง25ดีก็ไม่พิจารณาในแง่ความเกิดมาเหลือแต่พิจารณาในแง่ความเสื่อมทีนี้ในแง่ความเสื่อมนี้ก็ไม่พิจารณาตัวปัจจัยที่ทำให้เสื่อมพิจารณาแต่ตัวปัจจยุบันที่เสื่อมก็ตามเห็นปัจจยุบันคือขันธ์5เหล่านั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาไอ้การตามเห็นขันธ์5โดยความเป็นของไม่เที่ยงไอ้ตอนหลังเนี่ยที่เหลือแต่ปัจจยุบันอย่างเดียวอันนั้นแหละเป็นพังขยานตั้งแต่นั้นเขาจึงเรียกว่าปหานะปริญญาเพราะจะละนิจจสัญญาได้เนี่ยนะคือการพิจารณาพวกนี้นะว่าอะไรเราโง่นะจิตมันจะน้อมไปพิจารณาอันนั้นเองถ้าเจริญตามหลักจริงๆนะพอเจริญไประดับหนึ่งจะรู้เองว่าเราไม่ได้พิจารณาอะไรถ้าเจริญไปเรื่อยๆมากๆขึ้นนะมันเหมือนกับว่าหนังสือเนี่ยเราจะเริ่มรู้ว่าหนังสือเล่มไหนเราไม่ค่อยได้อ่านนะสมมติถ้าเป็นพระไตรปิฎก91เล่มนะถ้าอ่านไปเรื่อยๆนะจะเริ่มรู้ว่าเล่มไหนเรายังไม่ได้อ่านหรือเล่มไหนอ่านแล้วก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยนะการพิจารณาธรรมะพวกนี้จะเป็นลักษณะเดียวกันพอพิจารณาไปมากๆนะการพิจารณาของเราจะบอกเองว่าเราเนี่ยสอบตกตรงไหนหรือเราไม่ค่อยเข้าใจตรงไหนหรือวิธีสังเกตง่ายๆนะตรงไหนที่เราไม่ค่อยสนใจเลยไม่ค่อยอยากรู้เลยไอ้ตรงนั้นคือสิ่งที่เราบกพร่องที่สุดก็อันนั้นน่ะเป็นเครื่องวัดเช่นว่าอาหารชรูปเราไม่ค่อยสนใจเลยนะอิ่มๆไปวันๆนึงแค่นั้นน่ะอันนั้นน่ะให้รู้ว่าเรามีอวิชชาในเรื่องนั้นมากทีนี้ถ้าเราปรารถนาคุณธรรมชั้นสูงก็ต้องมาพิจารณาในส่วนนั้นส่วนที่พร่องผู้ที่พิจารณาเนี่ยโดยที่ไม่ทิ้งคำสอนเนี่ยคำสอนจะบอกเองอ่ะจะสะกิดเราเรื่อยว่าอ่อนเรื่องนั้นนะอ่อนเรื่องนี้นะอย่างเงี้ยนะหรือถ้าพิจารณาไปเนี่ยอ่อนสมถะจะรู้เองว่าเอ๊ะฟุ้งมากขึ้นนะพิจารณาแล้วฟุ้งนี่แสดงว่าไม่ใช่แล้วก็หันไปฝึกเจริญสมถะให้มากขึ้นแต่ทีนี้ถ้าเจริญสมถะไปเอ๊ะทำไมอวิชชามันตื้อๆไปหมดเลยอย่างเงี้ยก็แสดงว่าไอ้การใคร่ครวญพวกนี้เราอ่อนไปมันก็จะปรับจนเรียกว่าจนมันสมดุลกันเนี่ยนะพวกนัยยะบุคคลมันเป็นอย่างนี้แหละทุกขั้นตอนนี่ละเอียดยิบหมดแล้วก็คำพีที่อธิบายธรรมะกลุ่มนี้ต่อไปนี่ก็อย่างยุคนี้ก็ไม่ยอมรับแล้วบอกว่าใครจะไปทำตามได้ครับก็ทั้งหมดอยู่แล้วสัมปชัญญะบัพพะต้องเอาทั้งหมดในการเจริญเนี่ยต้องเอามาเจริญทั้งหมดอยู่ดีแต่ถ้าเจริญได้บริบูรณ์อยู่แล้วนะมันจะเป็นเรื่องธรรมดาโดยอัธยาศัยเป็นความรู้แบบอัธยาศัยเหมือนไม่ต้องกำหนดจดจำเลยลืมตามันก็เป็นคำสอนอย่างที่ฝึกมาอยู่แล้วจนชำนาญเนี่ยนะเพราะเหมือนกับผู้ที่ชำนาญเนี่ยนะเช่นพวกช่างรถทั้งหลายแหละเขาก็ไม่ได้ต้องจำหลักสูตรอะไรใช่ไหมเพราะว่าเขาชำนาญในสิ่งนั้นๆมากๆเนี่ยนะก็ฝึกจนชำนาญเนี่ยนะก็ธรรมะกลุ่มนี้จึงอยู่ในกลุ่มภาเวตปธรรมไงต้องฝึกฝนต้องให้ชำนาญถ้าพระภิกษุในถ้าไม่เจริญพระองค์ก็ตำหนิว่าชีวิตอยู่ด้วยความเกียจคร้านเนี่ยนะคุณปิดาแยกออกกันนะสองส่วนอย่างที่ว่าก็ผู้ต้องการรายละเอียดก็ดูวิสุทธิมรรคเล่มสุดท้ายนะ เล่มสุดท้ายเลยมีวิสุทธิมรรคมีอยู่6เล่ม6เล่มสุดท้ายนี่ก็ไปดูบ่อยๆถ้าอยากจะพิสดารกว่านั้นก็ดูปฏิสัมภิทามรรคเล่ม68นั่นแหละก็มรรคทั้งหลายเลยนี่แหละคัมภีร์ที่ยากมากก็คือเนี่ยคัมภีร์ที่มีมรรคนำด้วยเนี่ยนะมรรคนี่แปลว่าทางอ่ะนะไม่ได้แปลว่าชอบทำมรรคแปลว่าชอบนี่ม่วนในนะก็เป็นคัมภีร์ที่จับแล้วคนจะรีบวางมากกว่าเพื่อนนั่นนะและอย่างสำคัญมากนะคือคัมภีร์เหล่านี้ที่ชัดอย่างหนึ่งใครที่ผ่านสำนักปฏิบัติมาเยอะๆเนี่ยมันจะไปขัดกับข้อปฏิบัติของตัวเองก็จะไม่ค่อยชอบอ่านนะอันนี้อย่างหนึ่งเหตุผลอย่างหนึ่งคือเอ๊ะไม่เห็นเหมือนกับที่ฉันเรียนมาเลยที่ฉันฝึกมาเลยนั่นก็จะละเลยในคัมภีร์เหล่านี้เป็นอย่างมากคือการศึกษาธรรมะที่ไม่เป็นลำดับนะจะเป็นแบบเนี้ยคำว่าพิมพ์ซ้ำๆเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะไม่ซ้ำหรอกแต่เราเนี่ยเข้าใจว่าซ้ำเองเนี่ยนะอย่างเช่นอย่างนี้รูปอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปทำไมไม่ใช่ว่านี่ความเกิดแห่งขันธ์ห้าให้มันรูปไปเลยอย่างเงี้ยนะคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าเทศน์นะเขาพิจารณาตามแล้วแต่ละทวารก็ไม่ได้เหมือนกันด้วยสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาเขาฟังเทศนะเขาฟังเสียงแล้วเหมือนก็เห็นภาพอย่างนั้นจริงๆเลยนะอย่างเช่นจักษุเที่ยงหรือไม่เที่ยงอ่ะเขาพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของจักษุตามไปด้วยเขาไม่ได้ฟังเฉพาะเอาแต่พยัญชนะได้แต่เสียงไปเนี่ยนะซึ่งแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นจึงเนื้อในธรรมะในนั้นไม่มีความซ้ำกันอยู่เลยเนี่ยอย่างหนึ่งอย่างที่สองบุคคลที่ฟังก็ไม่ซ้ำกันเลยอย่างที่สามปีที่เทศก็ไม่ซ้ำกันเลยแต่เนื่องจากเอามาพิมพ์ไว้ใกล้ๆกันก็เลยดูเหมือนกับซ้ำๆแต่ละทวารก็ไม่ได้ซ้ำอย่างการพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของทางตากับทางหูเนี่ยไม่ซ้ำนะถ้าไม่พิจารณาเนี่ยจะนึกว่าซ้ำตาไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงที่จริงแล้วตาก็อย่างหนึ่งใช่ไหมหูก็อย่างหนึ่งนะความไม่เที่ยงก็แตกต่างกันไปสีไม่เที่ยงเสียงไม่เที่ยงสีก็แตกต่างเนี่ยนะสีก็อย่างหนึ่งเสียงก็อย่างหนึ่งถ้าใคร่ครวญมากๆจะรู้ถึงความแตกต่างว่าคำเหล่านั้นเนี่ยสมควรจะตรัสแบบนั้นจริงๆแต่ทีนี้ในยุคหลังๆก็ชอบย่อๆนะก็มีผู้ที่จะพยายามมาให้มันเหลือสั้นๆเนี่ยนะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็คือทำช่วยๆกันจนหมดอ่ะช่วยๆกันจนต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาเทศใหม่เพราะฉะนั้นก็บางทีซ้ำๆก็ยังไม่ค่อยจะจำได้เลยคืออย่างบางสูตรนะอย่างบางวรรคเนี่ยแต่ละสูตรเนี่ยบรรลุ500เราก็เนี่ยอย่างที่เห็นนั่นแหละก็ปกติแล้วอย่างสมัยก่อนเลยนะเขาศึกษาธรรมะเนี่ยเขาเรียนวิสุทธิมรรคเนี่ยเป็นหลักถ้าเป็นโบราณหน่อยนะเป็นโบราณสมัยพันปีที่แล้วก่อนโน้นเนี่ยท่านจะเรียนวิสุทธิมรรคเป็นหลักเพราะฉะนั้นในวิสุทธิมรรคจะเป็นความรู้ที่เป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับเป็นทั้งลำดับของการปฏิบัติด้วยตัววิสุทธิมรรคเองนะเป็นทั้งลำดับของการศึกษาด้วยเช่นว่านิเทศแรกท่านพูดถึงศีลนิเทศจะขยายเรื่องศีลเป็นอย่างดีอย่างที่สองก็สมาธินิเทศก็จะแบ่งประเภทของสมาธิอย่างละเอียดอย่างที่สามคือปัญญานิเทศปัญญานิเทศก็จะมาขยายจิตเจตสิกรูปจริงๆก็คือขันธนิเทศพอขยายขันธ์เสร็จก็ต่อด้วยอายตนะต่อด้วยอินทรีย์ต่อด้วยสัจจะและปฏิจจสมุปบาทพอมีความเข้าใจพื้นฐานเหล่านี้เป็นอย่างดีท่านก็มาแสดงวิปัสสนาญาณไปโดยลำดับจนถึงมรรคผลไปโดยลำดับนะนะแล้วก็วิสุทธิมรรคเนี่ยท่านถือว่าเป็นอัตถกถาที่อยู่ท่ามกลางนิกายเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้อยคำในอัตถกถานี้จะไม่แสดงมากที่ท่านไม่แสดงมากเพราะว่าคำอธิบายทั้งหมดอยู่ในวิสุทธิมรรคอยู่แล้วเนี่ยนะท่านก็เลยไม่ได้เอามามากสังเกตดูข้อความหลายๆแห่งนะอัตถกถาจารย์กับดีกาจารย์เนี่ยท่านเกรงอย่างหนึ่งคือกลัวจะเป็นครุคัมภีร์คือกลัวว่าจะหนักเกินไปเนี่ยนะหนักเกินไปสำหรับคนเรียนในยุคหลังๆนะท่านก็ห่วงเรามากเหมือนกัน กลัวเราเห็นคัมภีร์ว่ามันโตแล้วเราจะเลิกเรียนกันนะท่านก็ห่วงอ่ะนะสังเกตดูท่านจะพยายามใช้คำว่าย่อใช้คำว่าสังเขปใช้คำว่าอะไรพวกนี้ให้เห็นว่ามันไม่มากนักนะอย่างเงี้ยท่านก็เกื้อกูลต่อผู้ที่ไม่ค่อยมีวาสนาทั้งหลายเผื่อจะได้วาสนาไปบ้างวิสุทธิมรรคนี้เป็นคัมภีร์ระดับอรรถกถาส่วนดีกาก็มีดีกาอธิบายวิสุทธิมรรคอีกทีก็มีหลายสำนักพิมพ์นะเขาเรียกว่าการจัดกลุ่มธรรมะไงมีเขามีการรวบรวมไว้แล้วนะคือเช่นอย่างฉบับสีฟ้าเนี่ยนะจะเห็นชัดเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มคือตามนิกายเช่นทีฆนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายคุตกะนิกายเนี่ยนะตั้งแต่เล่มที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหร่เนี่ยเขาจะบอกก็ตอนข้างหน้าเนี่ยเขาจะบอกกลุ่มคัมภีร์ไว้นั่นนะก็มีหนังสือของบางเล่มบางอาจารย์ก็อย่างพุทธธรรมเนี่ยนะเขาก็จะบอกว่าเล่มที่เท่าไหร่เป็นเรื่องอะไรเนี่ยก็จะทำหรือพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเนี่ยเขาก็จะทำให้มองเห็นภาพนะพอมองเห็นภาพคือถ้าเป็นสมัยก่อนเลยเขาไม่ได้จัดเป็นรูปเล่มเมื่อไม่จัดเป็นรูปเล่มนี่เขาจะทรงจำกันเป็นคัมภีร์เนี่ยนะเขาก็มีรหัสย่อของเขาว่าเช่นพระวินัยเนี่ยนะอาปามัจจุปะยังไงนะอาก็หมายถึงอธิกรรมิกะปาก็ปาจิตีเนี่ยนะจุก็จุลวัคมะนี่ก็มหาวัคแล้วก็ปะก็ปริวานเนี่ยนะอาปามัจจุปะเนี่ยนะเขาก็แบ่งเป็น5คัมภีร์ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ส่วนพระสูตรเขาจะเรียกตามนิกายเนี่ยนะทีมะสังอังคุทีฆนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายคุตกะไออังคุตระนิกายและคุตกะนิกายส่วนอภิธรรมเขาก็แบ่งเป็น7ชื่อนะสังวิทาปุกะยะปะนั่นนะแล้วก็เรียกตามคัมภีร์พวกนี้เขาเรียกว่าอาทิสังเกตอาทิแปลว่าเบื้องต้นนะข้อสังเกตเบื้องต้นก็จำแบบย่อๆเขาก็จำทวนอีกครั้งหนึ่งนะอาปามะจุปะอันนี้เป็นพระวินัยนะส่วนพระสูตรเรียกว่าทีมะสังอังคุส่วนอภิธรรมก็สังวิทาปุกะยะปะก็จำพระไตรปิฎกได้แล้วอย่างนี้ส่วนเช่นอาก็อาธิกรรมิกะหรือบางแห่งก็ใช้คำว่าอุปโตวิพังเนี่ยนะทีก็ทีขณิกายไงถ้าเป็นอันนี้เขาเรียกว่าชื่อเรียกตามคัมภีร์นะใช้คำว่าคัมภีร์อันนี้เรียกตามนิกายอันนี้ก็เรียกตามโดยมากใช้คำว่าปกรณ์ก็มีใช้คำว่าคัมภีร์ก็มีก็เป็นข้อสังเกตเบื้องต้นเนี่ยนะข้อสังเกตเบื้องต้นเรียกว่าอาทิสังเกตก็เหมือนกับอิติปิโสเนี่ยนะอิติปิโสเนี่ยนะอรหังสัมมาสัมพุทโธอสังวิสุโลปุสะอะไรเงี้ยเขาจะมีศัพท์ของเขาแบบย่อๆทีฆนิกายเป็นพระสูตรยาวๆมีอยู่34สูตรตั้งแต่เล่มที่นะพระสูตรของอาจารย์เกศรก็เล่มที่11ถึง16ทีฆนิกายเล่ม11ถึง16มัชฌิมนิกายเล่ม17ถึง23สังยุตตนิกายเล่มที่24ถึง31อังคุตรนิกายเล่ม32ถึง38ส่วนคุตกะนิกายก็ตั้งแต่เล่มนะ39เล่ม39ถึง74เป็นคุตกะนิกายหมดเลยสีน้ำตาลใช่ไหมครับสีเนี้ยสีน้ำตาลเนี่ยแล้วอย่างคุตกะนิกายก็แบ่งออกเป็น15คัมภีร์ไงเนี่ยตั้งแต่คุตกะปาฐะคาถาธรรมบทอุทานอิติวุตกะ46อะไรสุตตานิบาตเปตตวัตถุวิมานวัตถุ แล้วก็ต่อด้วยเถรคาถาเถรีคาถาชาดกจบชาดกก็จุลนิเทศมหานิเทศปฏิสัมภิทามรรคแล้วก็อัปปทานอัปปทานก็ต่อด้วยจริยาปิฎกและพุทธวงศ์เนี่ยนะก็จะจบเป็นกลุ่มคัมภีร์นะเป็นกลุ่มคัมภีร์ก็เพราะมีอรรถกถาก็ ไม่มีอรรถกถาครับ ไม่มีแต่ว่าสีฟ้าตัวใหญ่ดีก็ดีคนละอย่างไม่รู้ขันธวรวรรคนะเรื่องขันธ์เนี่ยใครไปเจริญพอที่จะได้เห็นเขาบ้างนะหรืออย่างน้อยก็จบบัพพานี้จำอะไรไม่ได้ก็เอาแบบง่ายๆก่อนนี้รูปนะรูปมีเท่าไหร่ก็ตอบได้นะนี้เวทนามี9ใช่เวทนา3เวทนา6หรือเวทนา9เวทนา3ก็สุขทุกข์และอุเบกขาใช่มั้ยเวทนา6ก็ตามทวาร6เวทนา9ก็แบ่งเช่นตั้งแต่มีอมิตรไม่มีอมิตรเป็นยังไงสัญญา6สัญญาขันธ์นะสัญญา6สังขารก็เจตนา6วิญญาณก็วิญญาณ6ก็แยกนั่นหรือจะขยายแบบพิสดารก็จิตทั้งหมดนั่นแหละแล้วรูปจะเกิดด้วยอาการ5ถ้าดับก็ดับด้วยอาการ5เวทนาเกิดโดยอาการ5สัญญาสังขารวิญญาณก็เดียวกันนั่นแหละแต่ละอย่างก็มาวิเคราะห์เหตุเกิดและความดับนี้เมื่อรู้เหตุเกิดความดับเป็นอย่างดีนะสิ่งที่ควรทำต่อไปก็คืออัสสาทะอาทีนวะเพื่ออะไรเพื่อจะได้นิสสรณะรูปซะนิสสรณะก็คือการกำจัดฉันทราคะในรูปนั่นเองแล้วก็ที่เป็นที่สังเกตอย่างหนึ่งก็พยายามไปเจริญพุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุทโธนะถ้าให้เห็นชัดถึงว่ารูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาคือเราก็ไปคิดแบบเราๆนะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้รูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาพระองค์ตรัสรู้ยังไงเนาะเนี่ยนะคือเอาแบบเรียกว่าเอาแบบคนที่เขาจบก่อนนะคิดตามท่านท่านรู้ยังไงเนาะเวทนาสมุทัยเวทนานิโรธเวทนานิโรธคามินีปฏิปทาสัญญาสมุทัยสัญญานิโรธสัญญานิโรธคามินีปฏิปทาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันเนี่ยจะได้มาเจริญคือเมื่อเจริญอย่างนั้นใคร่ครวญแบบนั้นบ่อยๆผู้ที่รู้อย่างนั้นเรียกว่ามีวิชาถ้าไม่รู้อย่างนั้นเรียกว่าอะไรอวิชชาเนี่ยนะดูในหน้า374เนี่ยนะหน้า374จะพูดถึงวิชากับอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้แบบนี้นี่แหละเราจะเห็นชัดว่าเรานี่ฉลาดหรือว่าเองนะ เพราะว่าผู้ที่ไม่รู้เนี่ยไม่รู้รูปไม่รู้เหตุเกิดของรูปไม่รู้ความดับแห่งรูปเนี่ยนะเรียกว่าอวิชชาไม่รู้เวทนาไม่รู้เหตุเกิดของเวทนาไม่รู้ความดับเวทนาไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับเวทนาอันนั้นแหละเป็นอวิชชาอันอวิชชาของเรากับของพระพุทธเจ้าบางทีก็คนละอันกันใช่มั้ยนั้นก็ให้คิดแบบนี้ไว้เสมอนะถ้าเอาขันธ์5มาจับก็นี่แหละรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาถ้าไม่รู้นี่แหละเรียกว่าอวิชชาถ้ารู้อ่ะเรียกว่าวิชชาเนี่ยนะก็สูตรใกล้กันเนี่ยนะอวิชชาสูตรกับวิชชาสูตรเนี่ยต่างกันเท่านั้นน่ะคือถ้าผู้ไม่รู้แบบนี้เรียกว่าอวิชชาผู้ที่รู้เรียกว่ามีวิชาเนี่ยนะนี่เราก็ลองมาใคร่ครวญดูเอ๊ะเรานี่รู้รูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยนะถ้าไม่รู้เป็นอวิชชาเอ๊ะพระพุทธเจ้ารู้นี่พระองค์รู้ยังไงนะนี่ต่อไปก็รู้กิจด้วยใช่มั้ยรูปปริญญารูปสมุทัยปหานะรูปนิโรธทำให้แจ้งรูปนิโรธคามินีปฏิปทาเจริญนี่อีกวาระหนึ่งก็บอกว่าถ้าจะบรรลุนะจะบรรลุรูปต้องบรรลุนี่มาจากคำว่าปฏิเวทนะต้องปฏิเวทหรือบรรลุด้วยปริญญารูปสมุทัยเนี่ยถ้าจะบรรลุก็บรรลุด้วยการละรูปนิโรธก็ต้องบรรลุด้วยการทำให้แจ้งรูปนิโรธคามินีปฏิปทานี่ก็บรรลุด้วยการเจริญวันนี้ไปดูปปัญจสูทนีนึกชอบใจอยู่คำหนึ่งมากเห็นว่าดีเพราะว่าค้นหาศัพท์นี้มานานแล้ว ปปัญจสูทนีนี้เป็นอรรถกถาเล่มของมัชฌิมนิกายมีคำหนึ่งว่าหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบเนี่ยนะไอ้คำว่าหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบเนี่ยรู้โดยชอบนี่รู้แบบไหนนะเหมือนกันเถอะแล้วก็ได้ยินคำนี้บ่อยคำว่าหลุดพ้นตัวนี้เนี่ยนะขออภัยหลุดพ้นนี่ก็รู้อยู่แล้วว่าวิมุตต์นะคำว่ารู้โดยชอบเพราะรู้โดยชอบเนี่ยมาจากบาลีว่าสัมมทัญญะอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้ละทีนี้ท่านก็ให้อัดว่ารู้อะไรฟังกันเถอะคือรู้ความเป็นกองแห่งอะไรเนี่ยควรจะเป็นกองความเป็นกองนะสิ่งที่เป็นกองก็คือขันธ์รู้ความสืบต่ออะไรต่ออายตนะเนี่ยนะรู้ความว่างเปล่าของอะไรธาตุรู้ความเป็นใหญ่ของอินทรีย์นะก็บางแห่งก็จะมีว่ารู้ความเป็นใหญ่ของอินทรีย์ตรงนี้เอา3ก็พอรู้ความเป็นกองแห่งธาตุรู้ความสืบต่อแห่งอายตนะรู้ความว่างเปล่าของธาตุแล้วก็รู้ว่าทุกเนี่ยเพราะอัตถาว่าอะไรบีบคั้นใช่ไหมสมุทัยเพราะอัตว่าเหตุเกิดนิโรธแล้วว่าความวิเวกหรือความสงัดเนี่ยนะหรือเป็นอมตะแล้วก็มรรคเพราะอัตถะว่าเห็นเนี่ยนะเขาจะมีเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่ารู้โดยชอบเนี่ยเขารู้แบบนี้เขาก็ยกตัวอย่างว่าสัพเพสังขาราอนิจจาถ้ารู้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจานะต้องมองพวกนี้ออกอะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่ารู้โดยชอบรู้โดยชอบอย่างนี้จึงหลุดพ้นเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนคิดว่ามันเหมือนกับว่ามันปึ๊ดแบบแม่อะไรนะมันหลุดไปแบบอะไรมันหลุดเหมือนกับอะไรนะขวดมันเปิดฝามันหลุดไปปึ้งอะไรแบบนั้นนะเราก็ไปเดาแบบเราบรรลุแบบไม่เคยรู้อะไรเลยรู้แต่ว่าผางขึ้นมานะไม่รู้มันคืออะไรมาเจอตรงนี้ก็เลยทำให้เข้าใจชัดว่าโอ้จริงก็ไม่ได้เพิ่มอะไรจากที่เราเรียนหรอกก็คือสิ่งที่เราเรียนนั่นแหละแต่ว่าทำให้มาคิดนะทำให้มาเห็นภาพชัดเจนขึ้นเรียกว่ารอบรู้สิ่งเหล่านี้โดยชอบรอบรู้สิ่งเหล่านี้โดยชอบแล้วก็หลุดพ้นด้วยพ้นจริงๆก็อรหัตตมรรคอรหัตตผลแล้วมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละก็คือรอบรู้สิ่งนี้นะรอบรู้สิ่งนี้จนเห็นพระนิพพานจริงก็รู้ตัวถ้ามองประมวลแบบย่อๆก็จะเห็นแบบนี้อีกคือตัวขันธ์อายตนะธาตุพวกนี้แหละคืออะไรคือทุกขสัจใช่ไหมตัวขันธ์อายตนะธาตุคือทุกขสัจสมุทัยเป็นเหตุเกิดแห่งสิ่งเหล่านี้ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไปเป็นนิโรธสัจเนี่ยนะวิเวกคือสงัดจากสิ่งเหล่านี้ทั้งมวลอ่ะนะคำว่าวิเวกนะแปลว่าสงัดจากเนี่ยขันธ์อายตนะธาตุทุกขสัจสงัดจากสมุทัยเนี่ยนะมรรคเนี่ยคือเป็นตัวที่ไปเห็นวิเวกเนี่ยนะก็เมื่อทํากิจเหล่านี้ท่านจึงหลุดพ้นเนี่ยนะท่านจึงได้วิมุตติขึ้นนั้นก็ไปใคร่ครวญเนี่ยแบบนี้นะว่าผู้ที่เขาหลุดพ้นนะก็หลุดพ้นเนี่ยแหละรู้แบบเนี้ยรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทานี่แหละก็ทำให้เขาพ้นจากทุกข์ได้บทนี้เป็นบทที่เยี่ยมยอดที่สุดในบรรดาบททั้งหลายเลยสัจจะสี่เนี่ยบทเนี่ยถือว่าประเสริฐสูงสุดเนี่ยจำไม่เอางั้นฮะรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาหรือว่านี้ทุกข์นี้เหตุแห่งทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่ชาตินี้เข้าใจสี่บทนี้ก็ถือว่าประเสริฐที่สุดแล้วไม่ใช่ว่าตั้งไว้ว่าชาตินี้รู้แค่นามรูปก็พอแล้วเหมือนกันมีอยู่ท่านหนึ่งเขาบอกชาตินี้นะเขารู้ไม่ใช่ผู้การนะเขามีคนหนึ่งเขาบอกแม่ถ้าเขารู้นามรูปนะเขาพอใจมากชาตินี้นะหลังจากที่เขาบอกว่ารู้อะไรเป็นนามเป็นรูปนะเขาเลิกแทบจะเลิกศึกษาธรรมะเลยนะเพราะเขาถึงจุดสุดยอดของเขาแล้วใช่ไหมรู้อะไรเป็นนามอะไรเป็นรูปน่าเห็นใจมากเลยนะยังไม่ทันได้ไปไหนเลยนะรู้อะไรเป็นนามอะไรเป็นรูปเนี่ยนะมันเข้าโรงเรียนบอกรู้จักกอไก่ขอไข่นี่ก็พอละลาออกแล้ว ใครมีอะไรไหมถ้าศึกษาไม่พอเนี่ยปกตินี่รูปควรกำหนดรู้ใช่ไหมจักขุควรกำหนดรู้จักขุสมุทัยควรละมันจะมีปัญหาว่าอ้าวแล้วตัณหามันในอดีตไปละมันทำยังไงงั้นก็ละกิเลสอดีตสิงั้นน่ะก็บอกว่าตัณหามันควรละนี่คราวนี้นะถ้าศึกษาไม่ดีมันจะเริ่มสับสนเขามันดับไปแล้วอ่ะเขาที่พิจารณาว่านี้จักขุนะจักขุอันนี้เกิดจากตัณหาเก่าในก่อนเป็นตัวให้เกิดสิ่งที่ต้องการละเนี่ยต้องการละจักขุอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมที่เราบอกว่าปรารถนาพ้นทุกข์เนี่ยปรารถนาพ้นไอ้จักขุอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่เมื่อไม่ใช่แล้วเราต้องการพ้นจากจักขุอันไหนก็ชาติของจักขุในชาติหน้าโน้นอันปุ้นเนาะไม่ใช่อันปี ทีนี้ไอ้จักขุอันใหม่นี่มันเกิดจากอะไรเกิดจากความเยื่อใยในจักขุอันนี้สมมติว่าใช้คำว่าเสน่หานะเสน่หาตัวนี้เนี่ยเสน่หาอันนี้คือเสน่หาในจักขุไอ้เสน่หาในจักขุมันสร้างจักขุอันต่อไปทีนี้จักขุนี้เป็นอุปาทานขันธ์เพราะมันเป็นที่อาศัยให้เกิดตัวอุปาทานทีนี้เอาใหม่เอาบทเดิมอะจักขุเหตุเกิดของจักขุแต่ทีนี้ไอ้จักขุอันข้างหน้าต่อไปมันจะมีหรือไม่มีอยู่ที่ว่าคุณกำจัดฉันทราคะในจักขุอันนี้ได้ไหมคือขั้วยางอันนี้ให้สุกได้ไหมล่ะถ้าขั้วเสน่หาเนี่ยแปลเป็นไทยๆเราว่ายางเหนียวเยื่อใยที่ติดในจักขุนะถ้าขั้วเยื่อใยที่ในจักขุได้ก็ตัดฉันทราคะในจักขุได้ทีนี้ทำยังไงจะหมดเยื่อใยในจักขุใช่ไหมพระองค์ก็ย้ำบ่อยๆจักขุเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะเริ่มนั่นเริ่มขั้วแล้วนะเริ่มเผาละเผาเยื่อใยที่มีในจักขุเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็มีคำถามอันใหม่อีกว่ามรรคละกิเลสอดีตอนาคตหรือปัจจุบันไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตไม่ใช่ปัจจุบันเพราะมรรคมีนิพพานเป็นอารมณ์แต่ว่าถ้าใครไม่พิจารณาจักขุจนเลื่อนจากจักขุออกจากจักขุมามีนิพพานเป็นอารมณ์นะถ้ายังสมมติว่าตัวจิตที่มาพิจารณาจักขุนี้เป็นวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาจนให้มรรคเกิดมรรคเกิดนี้มีนิพพานเป็นอารมณ์นิพพานนี่คือการออกจากจักขุอันนี้ออกจากจักขุอันนี้ทีนี้ถ้าไม่เลื่อนออกมาเนี่ยนะแล้วจิตที่จะเลื่อนออกมาต้องเป็นอริยมรรคเนี่ยถ้าไม่ออกมาเป็นอย่างนี้นะจักขุอันนี้มันไม่หมดแน่ถึงเห็นว่าจักขุไม่เที่ยงโดยปกติธรรมดาก็ยังพาให้มีจักขุอันต่อไปต่อเมื่อมีสิ่งที่ระงับจากจักขุเนี่ยนะออกจากสิ่งที่เป็นจักขุเป็นอารมณ์โดยที่ว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์ได้เนี่ยนะแล้วก็วิปัสสนาอันนี้ต้องเป็นอริยมรรคพอมรรคอันนี้เกิดปั๊บเขารู้ทันทีเลยว่าผู้ที่เจริญเนี่ยนะรู้เลยว่าเขาไม่เกินภพที่8สมมติว่ามรรคอันแรกที่เห็นเนี่ยนะรู้เลยว่าจะมีจักขุอีก8ลูกตัดแว่นอีก8ครั้งอีก8ชาตินะได้อีกเออ7คู่นะนะยังเหลืออีก7คู่นะ7คู่ก็ยังดีบริหารมันไปเช็ดขี้ตาขี้อะไรให้มันไปเห็นไหมก็อีก7ชาติเท่านั้นเองนะแต่ว่าไอ้สำคัญเนี่ยมัน อย่าให้ตามันปกติก็แล้วกันนะใจนะอย่าไปมองคนอื่นคอนเอาไว้มากๆก็ละเอียงมันจะเอียงมันจะเขยจะยุ่งอีกก็มีอะไรน่าคิดอีกเยอะแยะนะนั่นนี่สมควรกับเวลาละคำว่าสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยนะมันเป็นธรรมะที่เป็นคู่กันอยู่แล้วใช่ไหมเป็นธรรมะนะธรรมะหนึ่งที่ควรเจริญคือกายคตาสติที่สหรคตด้วยความสำราญธรรมะสองที่ควรเจริญก็คือสมถะกับวิปัสสนาทีนี้สมถะนี้จุดประสงค์เพื่อละราคะหรือละตัณหาวิปัสสนาก็เพื่อละอวิชชาทีนี้ในวัตถุนั้นเนี่ยเรามีทั้งตัณหาด้วยมีทั้งอวิชชาด้วยแล้วเกี่ยงทำไมเนี่ยนะเกี่ยงที่จะเจริญในอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะไม่ควรเกี่ยงว่าอันนั้นเป็นสมถะนี่เป็นวิปัสสนา เพราะว่าองค์ธรรมของสมถะนะถ้ากล่าวตามมรรคมีองค์8เนี่ยสมถะนี่มีองค์ธรรมอยู่6ตัววิปัสสนามีองค์ธรรม2คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนี่เป็นวิปัสสนาที่เหลือเป็นถือว่าเป็นสมถะหมดเลยเมื่อธรรมะเหล่านี้ที่จะต้องเจริญควบคู่กันไปอ่ะทํายังไงที่จะเจริญกุศลธรรมนี้ให้เกิดขึ้นได้อันนั้นเป็นประเด็นที่ควรตั้งเอาไว้เนี่ยนะว่าทําอย่างไรหนอจะเจริญสัมมาทิฏฐิที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธาน้อมไปเพื่อการสละเนี่ยนะสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะคือทั้ง8เลยที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธาน้อมไปเพื่อการสละนะคือทั้งสละทั้งวิปลาสทั้งหลายในอุปาทานขันธ์5อันนั้นเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญเพราะฉะนั้นทั้งสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะเป็นธรรมะที่เจริญควบคู่กันไปเมื่อเจริญควบคู่กันไปแล้วในสิ่งนั้นเนี่ยอย่างเช่นกายานุปัสสนาเนี่ยนะทั้ง14บัพพะเนี่ยมีอะไรพ้นจากร่างกายไหมไม่มีพ้นก็คือเอาเรื่องร่างกายนี้มาจำแนกโดยประการต่างๆถ้าเรามองโดยลำดับนะไม่เอาข้อความตอนท้ายของสติปัฏฐานของกายานุปัสสนาก็คือพูดลมหายใจเป็นเบื้องต้นมีกระดูกแหลกเป็นผุยผงเป็นที่สุดก็คือการพิจารณาชีวิตในแง่มุมต่างๆเช่นอย่างเห็นกันอยู่ชีวิตดำรงอยู่ได้ด้วยลมหายใจเนี่ยนะอาหารก็จะว่าด้วยอาหารก็แต่ว่ามันไม่เห็นชัดเหมือนกับลมใช่ไหมถ้าลองขาดลมดูนะตอนนี้ถ้าไม่มีลมหายใจอยู่เลยชีวิตคือรูปกายอันนี้ก็ดำรงอยู่ไม่ได้ทีนี้ไอ้ลมอันนี้เนี่ยที่หายใจเนี่ยร่างกายที่ทรงไว้ซึ่งการหายใจเข้าหายใจออกนี่อยู่อิริยาบถไหนก็ยืนเดินนั่งนอนทีนี้ยืนเดินนั่งนอนมันก็มีการไปการมาการแลการเหลียวการคู่การเหยียดเนี่ยนะการนุ่งการห่มการกินดื่มเคี้ยวลิ้มการขับถ่ายอุจจาระตลอดจนถึงหลับนอนตื่นพูดนิ่งแล้วก็ประกอบด้วยทีนี้ถ้าไอ้ร่างกายอันนั้นก็พอมาแยกแยะก็เป็นองค์ประกอบต่างๆประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังผมขนเล็บฟันหนังถ้าแยกออกมาก็เป็นธาตุ4ทีนี้สิ่งเหล่านี้ตายเป็นเมื่อตายเป็นเนี่ยถ้าตายวัน2วันเนี่ยอันนั้นอะที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็ขึ้นอืดใช่ไหมขึ้นอืดขึ้นเขียวขึ้นพองเป็นต้นถ้าตาย3 4วัน5วัน7วันก็ผ่ามาตั้งหลายคนนะไม่ใช่หรือในห้องเราเนี่ยตังเกตุดาผ่านมือมากี่เจ้าแล้วชำแหละมาเยอะแล้วเนี่ยนะเพราะงั้นก็มันก็จะเป็นอย่างนั้นโดยประการต่างๆในที่สุดนะคือไปส่งที่ป่าช้าแล้วเอากระดูกมาเก็บอันนี้คือชีวิตในหนึ่งภพทีนี้การเจริญหรือการพิจารณาเนี่ยอันนี้สติปัฏฐานสูตรถามว่าธรรมะที่อื่นๆเนี่ยเท่ากับแสดงสติปัฏฐานสูตรไหมอนามะตักฆาสังยุตพระองค์ตรัสบอกว่ากระดูกกับหนึ่งเนี่ยมากกว่าเขาวิปุระบรรพตนี่พิจารณาไม่ใช่หยุดอยู่แก่การพิจารณากายอันนี้อันเดียวกายแม้ในอดีตที่เนี่ยมีข้อความในอัตถกถาท่านตั้งคำถามว่าควรไหมที่จะไปดูเขาพระภิกษุควรไปดูเขาไหมควรไปดูน้ำทะเลไหมท่านบอกว่าสมควรเพราะว่าเวลาไปดูเขาก็จะได้น้อมพิจารณาถึงกระดูกหนึ่งกับเนี่ยกองเท่ากับเขาเหมือนกันหรือว่าควรไหมไปดูน้ำทะเลจะได้พิจารณาธาตุน้ำเนี่ยนะน้ำตาที่เสียไปน้ำเลือดที่เสียไปแม้กระทั่งน้ำนมที่ดื่มกินเนี่ยพอๆกับน้ำทะเลมหาสมุทรเนี่ยนะนั้นก็ควรเนี่ยนะแล้วการพิจารณาเนี่ยจนให้คู่ควรแก่การเบื่อหน่ายไอ้ทีนี้การพิจารณาเพื่อความเบื่อหน่ายเนี่ยคงไม่ได้หยุดอยู่นะตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราปรารถนาหรือการพิจารณาทั้งหลายเนี่ยทุกคนก็ตั้งความปรารถนาเพื่ออะไรต้องการหยุดอยู่แค่การเจริญนี่ใช่ไหมสูงสุดแล้วฉันจะมาอยู่แค่การเจริญชีวิตนี้ถ้าเจริญได้ก็ถือว่าพอใจแล้วไม่หยุดอยู่ใช่ไหมถึงไหนต้องการถึงไหนก็อย่างแม้การทำเป็นสันโดษจริงแล้วไม่ได้ต้องการแค่นั้นเลยแต่อยู่แค่นั้นก็ไอ้ใหญ่เต็มที่คือว่าตรงๆเลยนะแบบไม่นี่ก็ใบสุดท้ายต้องการก็บรรลุนั่นแหละอย่างน้อยก็สักมรรคสองมรรคก่อนนะโสดาปฏิมรรคสกทาก็ว่ากันไปนะยังไม่กล้าพูดนะกล้าพูดในใจนะวิตกกะเกิดในใจได้แต่ว่าบอกคนอื่นเดี๋ยวก็จะขำเอานะก็ทุกคนก็มีอัธยาศัยเดียวกันนั่นแหละมานั่งตรงนี้นะทำไมคิดอย่างนี้ไม่มากันหรอกทีนี้เมื่อ ทุกคนเนี่ยสมมติว่าปรารถนาบรรลุไอ้สิ่งที่บรรลุมันคืออะไรก็อริยสัจใช่ไหมอริยสัจเนี่ยมี1ทุกข์2สมุทัย3นิโรธ4มรรคเราต้องการปรารถนาจะรู้ทุกข์อริยสัจอยู่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นหรือว่าผู้ที่บรรลุอริยสัจเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพรากเป็นทุกข์ความลำบากกายเป็นทุกข์ความลำบากใจเป็นทุกข์ความคับแค้นใจเป็นทุกข์เนี่ยนะเขาไม่รู้เลยหรือเขาก็รู้จริงๆอ่ะเกิดไปจนถึงตายเนี่ยก็คือตลอดสายแห่งชีวิตเพราะผู้ที่แทงตลอดอริยสัจหรือบรรลุธรรมอ่ะคือคนที่มองชีวิตอย่างตลอดสายใช่ไหมจนมาแยกแยะชีวิตออกถ้าแยกแยะชีวิตทั้งมวลในแง่ของรูปขันธ์เรียกว่ากายานุปัสสนาทีนี้ถ้าพูดรูปเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกเนี่ยนะที่เรียกว่าเวทนาเนี่ยนะในทวาร6เนี่ยรูปเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกก็มาแสดงเวทนาต่อไปอีกถ้าแล้วไอ้ความรู้สึกก็เกิดร่วมกับสัญญาเนี่ยนะเจตนาก็ปรุงแต่งเพราะอาศัยสัญญาแล้วก็ทั้งหมดที่รองรับคือจิตก็คือขันธ์5อริยสัจนี้มีผู้ใดผู้หนึ่งบรรลุโดยที่รู้ขันเดียวเนี่ยมีไหมไม่มียังไงก็ต้องรู้ขันทั้ง5แต่รู้มากรู้น้อยรู้ละเอียดอีกเรื่องหนึ่งพระสาวกทั้งหลายโดยมากท่านรู้เอกเทศเช่นท่านรู้เรื่องของชีวิตของท่านเนี่ยนะเพราะว่าทุกข์ที่เราต้องการดับเนี่ยสมมติว่าของมานี่ทุกข์เหลือเกินต้องการจะไปดับทุกข์คุณบุญชูหรืออย่างเงี้ยนะใช่ไหมคุณบุญชูปฏิบัติจะได้ดับทุกข์เพื่อนบ้านใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมก็ต้องการอย่างน้อยที่สุดก็ต้องการดับทุกข์อันนี้แล้วทุกข์อันนี้มีอะไรเป็นแดนเกิดเนี่ยนะทุกข์อันนี้คืออุปาทานขันธ์5มีอะไรเป็นแดนเกิดก็ของเก่าเลยก็ตัณหาเป็นเครื่องผูกเอาไว้นะและอะไรอีกอวิชชาเป็นเครื่องปกปิดตัณหาเป็นเครื่องกั้นอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกร้อยรัดมัดเอาไว้ขันที่แล้วเนี่ยขันอันนี้จึงเกิดขึ้นทีนี้การเจริญหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยเจริญแค่ไหนจึงจะละอวิชชากับละตัณหาได้อวิชชาเนี่ยถ้ามีวิชารู้อะไรรู้ว่านี้ทุกข์ใช่ไหมถ้ากายถ้าอย่างขันธบัพพะเมื่อวานเนี่ยกล่าวว่าถ้าผู้ที่มีวิชาก็มีวิชารู้ว่านี้รูปนี้ความเกิดแห่งรูปนี้ความดับแห่งรูปนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งรูปอันนั้นเป็นวิชาใช่ไหมถ้าไม่รู้อย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้เรียกว่าอวิชชาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็นัยยะเดียวกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้สมถะและวิปัสสนาต้องเจริญควบคู่กันไปทีนี้ถ้าหากว่าผู้ที่เพลิดเพลินลุ่มหลงติดข้องในรูปจะมานั่งคิดไหมว่านี้รูปนี้ความเกิดแห่งรูปนี้ความดับแห่งรูปนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งรูปเป็นไปได้ไหมไม่ได้เพราะตอนนั้นเมาในรูปอยู่แม้รูปนี้สวยมากว่างั้นเถอะถ้ารูปนี้สวยอยู่นะโอ้นี่รูปนี้ความเกิดแห่งรูปนี้ความดับแห่งรูปไม่มีทางเพราะอะไรเพราะว่าธรรมะเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมะของคนเมาว่างั้นเถอะไม่ใช่ธรรมะของคนเมาด้วยอำนาจราคะเป็นต้นเพราะฉะนั้นทำยังไงจึงจะสางจากราคะเนี่ยนะไอ้ข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสางจากราคะนั่นแหละเป็นสติปัฏฐานทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะเราก็มาเทียบเคียงว่าเอ๊ะชีวิตของเราเนี่ยถ้าหากว่าเห็นเนี่ยกระดูกนั่งได้กระดูกเดินได้กระดูกนอนได้นั่งได้ยืนได้พูดได้กระดูกงับงับงับงับพูดอยู่เนี่ยนะถามว่าเอ๊ะชีวิตจะมีความสุขได้ยังไงถ้าเจริญอย่างนี้อยากกระทบทวนกันไหมเอ๊ะถ้าเจริญอย่างนี้แล้วมันถ้าเห็นแต่อย่างนี้มากๆแล้วมันดียังไงพอใจไหมก็คงยังไม่เป็นที่พอใจใช่ไหมเมื่อไม่เป็นที่พอใจเนี่ยนะจุดประสงค์จุดมุ่งหมายที่สูงสุดที่แท้จริงคือเพื่อต้องการพ้นจากกองแห่งทุกข์เนี่ยนะจะได้น้อมจิตไปเพื่อธรรมะที่สงบระงับจากกองทุกข์ทั้งมวลเหล่านี้ได้เนี่ยนะซึ่งข้อปฏิบัติเหล่านั้นๆเนี่ยนะก็คู่ควรนะถามว่าถ้าอวิชชาเรามากขนาดไหนสมควรต้องหาวิชามาใส่ให้เท่านั้นสมมติถ้าอวิชชามันมากขนาดนี้นะเราต้องการความรู้แค่เล็กน้อยเนี่ยพอไหมที่จะละอวิชชาอันนั้นไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเนี่ยพ่วม ผาไปเรียกว่ามันเผามากเหลือเกินเนี่ยนะต้องการเอาน้ำคือพระธรรมเนี่ยมานิดๆหน่อยๆแล้วก็มารดเนี่ยพอไหมเนี่ยนะพอไหมถ้าสมมติว่าไฟเนี่ยไหม้บ้านแล้วก็เอาน้ำเท่ากับน้ำหยดน้ำอะไรน้ำกรวดน้ำอ่ะนะถ้ามันหยดเท่าๆนั้นนะพอไหมที่จะดับไฟคือกิเลสก็ไม่พออยู่แล้วทีนี้ไฟมันไหม้ทั้งศีรษะไปจนถึงปลายเล็บหมดเลยเนี่ยนะก็ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะจึงไม่ควรเกี่ยงไม่ควรหยุดอยู่เพราะว่าคำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าพระองค์ยอมรับว่าคำสอนทั้งหมดนี้เป็นที่สางแห่งอาลัยเป็นที่เพิกถอนแห่งตัณหาเพราะคำสอนทั้งหมดจึงมีรสเดียวคือวิมุตติรสใช่ไหมเมื่อเป็นไปเพื่อวิมุตติรสนี้ทำยังไงที่จะเจริญหรือปฏิบัติตามคำสอนอันนี้เป็นกิจที่สาวกทั้งหลายควรทำไว้ในใจว่าทำอย่างไรหนอเราจะได้เจริญตามอย่างที่พระองค์แสดงไว้พระองค์แสดงกายานุปัสสนาธรรมอย่างไรเสียเราจะได้เจริญตามถ้าตั้งโจทย์ไว้แบบนี้น่าจะงอกงามได้มากกว่าธรรมดา จะถามอะไรไหมครับวันนี้มีแขกมาด้วยผมขอเรียนถามนิดนึงคือในเรื่องการเจริญกายานุปัสสนานะฮะที่วัตถุประสงค์เพื่อละสุภาวิปลาสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการเจริญกายานุปัสสนาเนี่ยละวิปลาสอื่นๆได้บ้างไหมครับด้วยไหมหรือว่าเป็นผลพลอยได้หรือว่าถ้าละสุภาพวิปลาสได้ยังไงต้องไปเกี่ยวข้องกับสุขวิปลาสหรือว่าอัตถวิปลาสด้วย ตรงนี้ก็คงว่าไปตามจริตนะคือธาตุของแต่ละคนเนี่ยติดไม่เหมือนกันบางพวกนี้ติดรูปประคันเนี่ยมากจะเรียกว่าติดเบญจกามคุณเนี่ยติดมากอันพวกนี้ก็เน้นการเจริญกายานุปัสสนาถ้ากลุ่มที่ติดพวกฌานเป็นส่วนมากพวกนี้เจริญเวทนานุปัสสนาเนี่ยนะเหมาะส่วนกลุ่มที่คิดถึงชีวิตอมตะตลอดกาลเนี่ยนะพวกนี้เจริญจิตตานุปัสสนาเนี่ยเพราะว่ามันคิดถึงแต่ความเที่ยงเนี่ยนะไอตัววิญญาณนี่เป็นตัวที่เที่ยงส่วนที่อัตตะก็คือกลุ่มที่ไม่มีการแยกแยะอะไรเลยจะมองอะไรทั้งหมดเป็นของรวมๆเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จึงมาเจริญธรรมานุปัสสนาเนี่ยนะคือถ้ากล่าวตามจริตนี้กลุ่มตัณหาจริตเจริญกายานุปัสสนากับเวทนานุปัสสนากลุ่มทิฏฐิจริตนี้เจริญจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาอันนี้เป็นเบื้องแรกเนี่ยนะในเรียกว่าในจุดเริ่มต้นในการเข้ามาศึกษาพระธรรมสติปัฏฐานสูตรเนี่ยนะตัวที่แสดงเต็มยศ21บัพพะเลยเนี่ยมีอยู่2แห่งเท่านั้นเองคือในทีฆนิกายกับมัชฌิมนิกายแต่เชื่อว่าแสดงครั้งเดียวกันแต่เอาไปไว้2นิกายคือพระที่ทําสังขยนาพระไตรปิฎกเนี่ยนะคือพระอานนท์เป็นต้นน่ะท่านเอาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยถ้าอยู่ในทีฆนิกายเรียกว่ามหาสติปัฏฐานสูตรถ้าอยู่ในมัชฌิมนิกายเรียกว่าสติปัฏฐานสูตรที่จริงอ่ะทุกถ้อยความเนี่ยเหมือนกันหมดขยายเหมือนกันอธิบายเหมือนกันทุกอย่างจริงๆก็คือสิ่งเดียวกันมีที่นั้นน่ะที่แสดงเต็มอยู่ที่เดียวทั้ง21บัพพะส่วนที่เหลือจะแสดงทีละตามอัธยาศัยไปเลยว่าเป็นรายคนแต่ทำไมสูตรนี้จึงแสดงใหญ่มากเพราะว่าสติปัฏฐานสูตรทั้งจบนั่นนะพอพระองค์แสดงจบเนี่ยบรรลุ 10,000 วันที่แสดงมหาสติปัฏฐานสูตรที่แคว้นกุรุเนี่ยนะบรรลุ 10,000 เพราะฉะนั้นอันนั้นถือว่าเป็นสูตรใหญ่มากที่ในบรรดาคนเป็นหมื่นๆเนี่ยนะถ้าบรรลุ 10,000 เนี่ยคนควรจะฟังแค่หมื่นท่วนใช่ไหมหรือก็ต้องเกินอยู่แล้วเมื่อเกินอยู่แล้วเนี่ยอัธยาศัยเนี่ยขนาดไหนที่มาอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะที่มานั่งฟังซึ่งแคว้นนั้นเขาบอกว่าอากาศก็ดีอาหารก็ดีคนฟังธรรมได้ยาวได้นอนอันพระองค์ก็สามารถแสดงยักย้ายหลากหลายตามอัธยาศัยทีนี้ถ้ากล่าวถึงสติปัฏฐานทั้ง4บัพพะทั้ง4หมวดก็คือการจำแนกขันธ์5โดยนัยยะต่างๆยกรูปขันธ์อย่างตลอดสายมาเรียกว่ากายายกเวทนาขันธ์มาเรียกว่าเวทนาเรียกยกวิญญาณหรือจิตเนี่ยนะมาเป็นจิตตานุปัสสนาแล้วก็ธรรมะที่เหลือก็เป็นธรรมานุปัสสนานั้นก็คือเอาขันธ์5มาแจกโดยวิธีต่างๆพอมาเป็นสังยุตตนิกายเข้าไม่เรียกว่าเป็นมหาสติปัฏฐานสูตรแบบยาวๆอย่างนี้ ทำไมในสังยุตตนิกายไม่เอามาแบบนี้บ้างเพราะอะไรเพราะว่าสังยุตตนิกายเนี่ยแตกต่างจากมัชฌิมนิกายหรือจากทีฆนิกายเพราะว่าสังยุตตนิกายนั้นอ่ะพอพูดปฏิจจะก็ปฏิจจะยาวเลยใช่ไหมเรื่องธาตุก็ธาตุเยอะเลยเป็นธาตุสังยุตเรื่องขันก็เป็นขันสังยุตเรื่องปัจจัยก็นิทานสังยุตอย่างเงี้ยนะพอเรื่องอายตนะก็สลายตนะสังยุตพอเรื่องนิวรณ์ก็ว่าเป็นนิวรณ์ไปเลยเรื่องโพชฌงค์ก็ว่าเป็นโพชฌงค์เรื่องมรรคว่าเป็นมรรคเรื่องบรรลุสัจจะก็ว่าเป็นการบรรลุไปตามนั้นๆไปเลยซึ่งก็คือการเอาสติปัฏฐานมาจำแนกตามรายอัธยาศัยบุคคลที่เรียกว่าเหมือนกับปกิณกะเนี่ยนะคือเบ็ดเตล็ดทั่วๆไปส่วนสติปัฏฐานนี่เรียกว่าเป็นสูตรใหญ่ประมวลว่างั้นเถอะหรือว่าเป็นหัวข้อทำแบบกว้างขวางก็ได้ซึ่งไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งจะรู้รูปขันธ์แต่อย่างเดียวถ้าว่าให้ตรงนะถ้าใครรู้จักสีเนี่ยนะคนนั้นจะรู้ไหมว่าสีอันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาถ้ารู้จริงเรื่องสีเนี่ยเพราะอย่างไรต้องพิจารณาสีอันนั้นโดยความเป็นอารัมมณปัจจัยแล้วจิตที่แล้วเวทนาที่มีสีเป็นอารมณ์เนี่ยนะเวทนาไหนบ้างสีนี่มีแต่อิทธารมอย่างเดียวใช่ไหมบอกไม่ใช่สีก็มีทั้งที่เป็นอิทธารมและอนิทธารมเพราะฉะนั้นสีก็เป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสเวทนาและโทมนัสเวทนาทีนี้ถามว่าทำไมจึงเกิดโสมนัสและโทมนัสอันนั้นเข้าก็เพราะสัญญาที่แตกต่างกันเนี่ยนะทำให้เวทนาเหล่านั้นเนี่ยแตกต่างกันซึ่งสัญญาอันนั้นก็เป็นธรรมะทีนี้แล้วจิตที่ไปรับรู้สีอันนั้นล่ะแล้วการรับรู้แบบนี้เนี่ยนะมีเฉพาะแต่ขณะนี้เท่านั้นหรือก็มีทั้งตลอดใช่ไหมทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันภายในทั้งภายนอกเนี่ยนะเพราะการพิจารณานั้นจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งว่าให้ตรงเลยอ่ะพิจารณาแค่ไหนบอกว่าคู่ควรแก่การเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดซึ่งธรรมะมีใช้หลายแห่งมากมีบทหนึ่งธรรมานุธรรมะปฏิปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหรือปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมอ่ะคือทำยังไงก็ได้ให้มันคู่ควรกับการบรรลุเป็นใช้ได้นะแล้วก็เราเองก็ไม่ต้องเอาอัธยาศัยของเราไปให้คนอื่นใช่ไหมว่าวันนี้หรือเราเนี่ยรู้เท่านี้คนอื่นต้องรู้เท่าเราหรือต้องรู้เกินกว่าเราหรือคนอื่นต้องรู้น้อยกว่าเราเราก็ไม่ต้องจำนวนว่าไม่ต้องคิดแบบนี้เลยให้คิดแบบลักษณะว่าถ้าฝนตกมาเนี่ยนะใครมีภาชนะรองน้ำฝนเอาไว้ดื่มได้เท่าไหร่ก็คงเอาตามสมควรแก่อัธยาศัยทีนี้การศึกษาและการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีอัธยาศัยที่หลากหลายยังจำระลึกถึงพระสูตรที่ว่านันทโกวาทสูตรเนี่ยนะภิกษุณีรูปสุดท้ายเนี่ยบรรลุเป็นพระโสดาบันใช่ไหมรูปชั้นสูงก็เป็นพระอรหันต์ไปเขาบอกว่าตามสมควรแก่เจตนาที่ตั้งไว้อันนั้นพระนันทกะแสดงจบที่อรหัตผลว่างั้นเถอะจบที่บรรลุหมดเลยแต่ว่ามีบางพวกเป็นพระโสดาบันบางพวกเป็นพระสกทาคามีบางพวกเป็นพระอนาคามีบางพวกเป็นพระอรหันต์ถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็บอกว่าความดำริเดิมของเขาเนี่ยเขาตั้งไว้อย่างนั้นก็บอกอย่างว่านะนี่แน่นอนไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องกั้นเท่ากับการตั้งใจไอ้ตั้งใจไว้แบบไหนก็จะสมควรแก่ความตั้งใจเมื่อต้นชั่วโมงเนี่ยคุณบุญชูยกถึงประวัติพระสารีบุตรมาพระสารีบุตรนี้ในอดีตชาติเมื่อสักหนึ่งอสงไขยแสนกับที่แล้วเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสมัยนั้นพระนามว่าอโนมัทสีท่านเป็นนักบวชเป็นหัวหน้าฤาษีมีลูกศิษย์เนี่ยหลายหมื่นทีนี้พระพุทธเจ้าก็ตรวจดูอุปนิสัยว่าลูกศิษย์เนี่ยมีอุปนิสัยบรรลุอรหัตตมรรคกันหมดเว้นอาจารย์อยู่คนเดียวเนี่ยนะก็เพราะทำไมอ่ะนะเพราะว่าพระพุทธเจ้ารู้ว่าอาจารย์เนี่ยมีอัธยาศัยต้องการเป็นอัครสาวกข้างขวาเนี่ยนะเนี่ยพันเวลาที่อนุโมทนากถาเนี่ยพระพุทธเจ้าให้อัครสาวกข้างขวาเทศก่อนแล้วให้อัครสาวกข้างซ้ายอ่ะเทศอีกทีหนึ่งแล้วพระองค์จึงแสดงอนุโมทนาเป็นท่านสุดท้ายเนี่ยนะลูกศิษย์บรรลุหมดทีนี้ อาจารย์เนี่ยไม่ได้บรรลุที่อาจารย์ไม่ได้บรรลุเพราะว่าพอฟังว่าอัครสาวกข้างขวาพระพุทธเจ้าเทศเท่านั้นแหละท่านเนี่ยจิตไม่เป็นสมาธิละฟุ้งแหมเราอยากเป็นอย่างนี้บ้างอยากเป็นอย่างนี้บ้างก็เลยไม่ได้ใคร่ครวญตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศเพราะนึกอยากเป็นอย่างนั้นมันกั้นเอาไว้เลยไม่ได้บรรลุเลยลูกศิษย์เขาบรรลุไปหมดเนี่ยนะอาจารย์ก็ทั้งได้อภิญญา5สมาบัติ8นะมีใจรักที่จะเป็นอัครสาวกข้างขวาก็เลยไม่ได้บรรลุแล้วพองั้นก็ไปชวนเพื่อนด้วยนะฉันปรารถนาข้างขวาคุณปรารถนาข้างซ้ายนะไปชวนเพื่อนอีกกันนะเพราะฉะนั้นพระโมคคัลลานะก็เลยปรารถนาตามด้วยเลยนะก็สมัยนั้นมาเพราะฉะนั้นว่าไอ้ความตั้งใจเนี่ยสำคัญมากหรืออย่าว่าคนอื่นเลยพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยถ้าย้อนไปเมื่อ4อสงไขยแสนกับเนี่ยถ้าท่านฟังสัก2ประโยคเท่านั้นน่ะท่านจะบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยเนี่ยนะแต่ว่าประโยชน์อะไรที่ชายมีกำลังเช่นเราจะข้ามไปแต่เพียงผู้เดียวไอ้ความคิดอันนั้นแหละจะว่ากั้นก็กั้นจะว่าดีก็ดีคือดีสำหรับผู้อื่นแต่ไม่ดีสำหรับตัวท่านท่านควรจะพ้นใช่ไหมแต่ก็ไม่พ้นแต่ก็เพราะอนุเคราะห์เหล่าสัตว์เนี่ยนะทีนี้พอพูดมาถึงตรงนี้นะโอ้โหพระองค์นี้สละอรหัตตมรรคที่เหมือนกับว่าอยู่ในเอื้อมมือที่จะเอื้อมหยิบเอาได้ทันทีแล้วไม่เอาบอกรออีกสัก4อสงไขยแสนกับเพื่อจะได้มาเทศเป็นพระไตรปิฎกเอาไว้เนี่ยนะเสร็จแล้วของเราเนี่ยนะถ้าพระองค์บำเพ็ญมาไว้ขนาดนั้นถ้าไม่อ่านไม่เรียนไม่ศึกษาไม่ฟังแล้วจำอะไรไม่ได้เนี่ยนะ4อสงไขยแสนกับของพระองค์นี่เปล่าสำหรับเราใช่มั้ยเรานี่ไม่ได้อะไรเลยนะโอ้สะสมมรดกไว้ตั้งมากมายนะบอกพ่อมันใหญ่ไปพ่อเล่มโตไปอีกนะชักมาใครเอาอีกกระจายถอดอีกเห็นรูปเล่มมันกระจายถอดไปเยอะเนี่ยนะก็แสดงว่าน่าสงสารจริงๆนั่นนะน่าสงสารนี่ต้องเจริญกรุณาตัวเองมากๆเลยไหมพระพุทธเจ้านะเอาว่าให้ตรงนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเรียนธรรมะหรือเราจะไม่เรียนเราจะปฏิบัติหรือเราจะไม่ปฏิบัติไม่มีผลอะไรต่อตัวพระองค์อะไรเลยแต่ยิ่งตอนนี้ด้วยยิ่งชัดจะไม่มีผลอะไรกับพระองค์ทั้งนั้นเราศึกษาพระพุทธเจ้ามีอภิชาขึ้นไหมไม่มีหรือเราเลิกเรียนพระพุทธเจ้าโทมนัสมากไม่มีเหมือนเดิมหมดเนี่ยนะเหมือนดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นตอนเช้าตอนเย็นก็หายไปเนี่ยนะคือทำกิจส่องสว่างให้แก่โลกเสร็จแล้วก็จากไปชั้นใดก็ดีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเป็นแสงประทีปแห่งโลกส่องโลกให้สว่างเนี่ยนะเพื่อคนมีตาดีแต่ว่าดวงอาทิตย์วันนี้ถึงจะสว่างขนาดไหนสำหรับคนตาบอดก็ไม่มีประโยชน์อีกตามเคยเพราะฉะนั้นเราหวังว่าคงไม่บอดใช่ไหมปรารถนาที่จะรู้เช่นพระพุทธเจ้าบ้างเนี่ยนะพระองค์รู้อะไรล่ะครับนี่พอระลึกได้ไหมเนี่ยจะเห็นสารณะหรือไม่เห็นก็อยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้ารู้อะไรแล้วเราอยากรู้ตามพระองค์บ้างอ่ะไอ้ที่ว่าเนี่ยคืออะไรจับตรงนี้เอาไว้ให้ดีถ้าจับตรงนี้เอาไว้ไม่ได้นะศึกษาไปเถอะยิ่งเรียนมากทำไมหนังสือมันชักเยอะขึ้นแล้วมันจะจบที่ไหนเนี่ยอาจารย์ก็พูดไม่มีเลิกสักทีจบที่ไหนเนี่ยจบเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะพอสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยนะเมื่อไหร่จะไปปฏิบัติสักทีแบบนั้นเนี่ยเอาแล้วคราวนี้ชักเดือดร้อนละมีคนมาบ่นให้ฟังว่าเมื่อไหร่จะพาปฏิบัติสักทีว่างั้นคือเพราะจับอะไรไม่ได้เลยนะก็เป็นที่น่าเห็นใจเนี่ยนะ ช่วยเรียนถามปัญหาพระคุณเจ้านะครับเมื่อกี้พระการพูดถึงเรื่องของการพิจารณาโดยความเป็นอสุภะเนี่ยครับความจริงก็ขึ้นอยู่กับการน้อมไปของจิตใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าพิจารณาโดยความปฏิกูลผมคนและฝันหนังนี่ก็เห็นได้ชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลมหายใจเนี่ยคิดว่าไม่ได้ทุกบัพพะที่จะมาพิจารณาโดยความเป็นปฏิกูลใช่ไหมครับ ถ้าคนที่สังเกตนะลมหายใจเนี่ยปฏิกูลโดยกลิ่นเห็นไหมลมหายใจเนี่ยปฏิกูลโดยกลิ่นและโดยโผฏฐัพพะด้วยถ้าเอาคนอื่นมาหายใจรถเราเนี่ยพอใจไหมเห็นไหมแล้วบางคนนี่หายใจนี่มันมีกลิ่นมาด้วยปฏิกูลโดยโผฏฐัพพะกับโดยกลิ่นเพราะไม่ปรากฏโดยสีใช่ไหมแต่ว่าปฏิกูลโดยกลิ่นกับโดยโผฏฐัพพะนะเพราะคนหายใจเนี่ยเขาจึงไม่ค่อยหายใจใกล้ๆกันเท่าไหร่หรอกบางทีถ้าใครหายใจดังๆก็ปฏิกูลโดยเสียงคือเพราะตัวลมเนี่ยเป็นลมเนี่ยเป็น อนิทัศนะสัปปติฆะเป็นตัวที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ไอการกระทบของลมเนี่ยถามว่าปฏิกูลไหมก็ปฏิกูลพันธาลมเนี่ยถ้าใครเคยหายใจรถกระจกมั่งก็จะเริ่มเห็นความปฏิกูลของลมอันถ้าอยู่ในห้องอับอับเลยแล้วทุกคนหายใจกันหมดนะห้องนั้นจะปฏิกูลทันทีนะเพราะฉะนั้นก็ตัวลมเองก็ปฏิกูล คราวนี้ควรจะแยกไหมครับว่าเราควรจะรู้ไหมครับว่าตอนไหนเนี่ยเป็นสมถะหรือว่าวิปัสสนาเพราะว่ารู้สึกว่าการน้อมไปของจิตนี่จะแตกต่างกันนะครับว่าขณะนั้นเนี่ยพิจารณาเพื่อละราคะหรือว่าพิจารณาเพื่อละอวิชชา ปัญญาเนี่ยนะมีอะไรเป็นเหตุใกล้ตัวปัญญาเลยนะมีสมาธิเป็นเหตุใกล้เพราะฉะนั้นคนที่สงบเท่าไหร่ถ้าข้อมูลเท่ากันนะอันนี้พูดถึงคนมีสุตะเท่ากันแล้วคนหนึ่งสงบระดับฌานอีกคนหนึ่งไม่ได้ฌานแล้วพิจารณาสิ่งเดียวกันเนี่ยคนไหนจะได้เปรียบกว่ากันคนได้ฌานก็ได้เปรียบกว่าเพราะนิวรณ์ไม่กลุ่มรุมเลยฉะนั้นการพิจารณาลมเนี่ยสำหรับสมมติว่าผู้ที่ฟังสติปัฏฐานมาเหมือนกันจบมาเท่ากันหมดเลยอีกคนหนึ่งกำหนดลมได้ไม่ถึง10นะจำนวนว่านับลมไปก็ไม่ได้ถึง10คิดโน่นคิดนี่สับไปตลอดกับอีกคนหนึ่งเนี่ยรอบเรียกว่ากำหนดอยู่กับลมเนี่ยจนได้ฌานแล้วเอาเรื่องลมเนี่ยมาทำปริญญาเนี่ยนะเอามากำหนดในความเป็นรูปขันธ์เพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาลมอ่ะลมคือรูปขันธ์เมื่อลมคือรูปขันธ์เนี่ยซึ่งลมก็นับเป็นมหาพูดอย่างหนึ่งในมหาพูด4คือวาโยทีนี้วาโยเนี่ยเป็นข้อตัวเลขนะแต่จำนวนเลขเป็นตัวเลขที่4ก็มี3มี2มี1 1ก็ปฐวี2ก็อาโป3เตโช4วาโยอันถ้าผู้ที่รู้ลมดีจะต้องรู้มหาพุทธรูปอย่างอื่นด้วยเช่นคนที่พิจารณาลมนะถ้าตัวกายเนี่ยคือกระบังลมตัวกายคือกล้ามเนื้อที่ยึดโครงกระดูกเนี่ยนะถ้ามันไม่ทำกิจปั๊มเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นอย่างนั้นก็หายใจไม่ได้อยู่แล้วเพราะปอดตัวปอดเองไม่ใช่เป็นตัวดึงลมเข้าดมออกโดยลำพังมันเองใช่ไหมมันอาศัยกระบังลมอาศัยกล้ามเนื้อเนี่ยนะอาศัยกล้ามเนื้อในซี่โครงเนี่ยช่วยดึงเข้าดึงออกเลยนะลมก็เลยสูบเข้าสูบออกได้อันนั้นเป็นปฐวีธาตุที่ทำกิจนะดึงลมเข้าลมออกเนี่ยทีนี้ในตัวลมเองก็มีอาโปอยู่ด้วยแล้วก็หายใจนี่มีความอบอุ่นคือเตโชอยู่ด้วยเนี่ยนะก็คือมหาภูตรูปถ้าพูดถึงเท่านี้เนี่ยมันก็เท่ากับพูดส่วนกลางของร่างกายแล้วใช่ไหมก็แล้วองค์ประกอบของส่วนกลางของร่างกายที่จะพิจารณาเจาะลึกลงไปก็สำหรับผู้ที่จิตสงบแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยนะอาการ32เป็นต้นเนี่ยนะคือเช่นกลุ่มวักกะปัญจกะหรือกลุ่มปัปภาสะปัญจกะก็จะเข้ามาทั้งหมดเนี่ยนะคือเช่นหทยังใช่ไหมหทยังปีหกังคือตับกิโลมะกังพังผืดปีหกังม้ามปัปภาสังปอดก็จะเอามาทำพิจารณาเนี่ยมาทำปริญญาละว่าทั้งหมดนั้นเป็นรูปขันธ์ทีนี้รูปขันธ์เนี่ยมันมีภัยอะไรบ้างตัวเขาเองเนี่ยนะตัวรูปขันธ์เหล่านี้เป็นไปกับชาติภัยนะทุกคนเนี่ยชาติมามีละทีนี้ที่เหลือก็ชรากับมรณะภัยหัวใจนี่โรคเท่าไหร่มันก่อนบอกอาจารย์วินิจยังมาเปรยคร่าวๆว่าไม่ต่ำกว่า50โรคเฉพาะไอ้หัวใจเท่ากำปั้นเนี่ยนะปั๊มสูบฉีดเลือดเนี่ยไม่ต่ำกว่า50ชนิดแต่ว่านิยามแบบชาวโลกทั่วไปธรรมดาแบบชาวบ้านเรียกว่าโรคหัวใจแต่จริงๆในเรื่องรายละเอียดของโรคหัวใจไม่ต่ำกว่า50ชนิดทีนี้โรคตับอีกล่ะมีเรื่องตับอีกก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะผู้เชี่ยวชาญหมอตับเนี่ยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องผ่าตับเนี่ยมาประชุมกันเนี่ยเรื่องตับอีกก็เรื่องใหญ่เรื่องปอดอีกก็เรื่องใหญ่เนี่ยนะเรื่องพังผืดอีกก็เรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงเรื่องม้ามอีกก็เรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงนะซึ่งแต่ละอย่างเหล่านั้นเนี่ยปฏิกูลไหมหรือไม่ปฏิกูลถ้าใครเดินแล้วก็หัวใจออกมาปั๊มให้ดูข้างหน้าเรื่อยๆเนี่ยนะพอใจไหมแล้วก็มีเคยมีพระรูปหนึ่งนะบางทีเวลานั่งด้วยกันเนี่ยบางคนก็บอกว่าได้ยินเสียงหัวใจมันเต้นอ่ะใช้ลิ้นหัวใจแทนเนี่ยนะมันก็จะดังเสียงกิ๊กกิ๊กถ้าทุกคนเนี่ยหัวใจมันเต้นดังขนาดนั้นเนี่ยพอใจไหม ซึ่งความปฏิกูลในนั้นก็มีแล้วแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นวัตถุเป็นที่อาศัยของจิตทั้งหลายเนี่ยนะตามอัตถกถาและฎีกาท่านถือว่ามโนวิญญาณนี้อาศัยหาทยะเนี่ยเกิดขึ้นเมื่ออาศัยหาทยะเกิดขึ้นก็ผู้นั้นก็พิจารณาตัวหาทยะหาทยะมีอะไรเป็นเหตุใกล้ก็มีมหาภูตรูปทีนี้มหาภูตรูปเช่นสมมุตินะตัวหัวใจเนี่ยเป็นมหาภูตรูปไม่ใช่ตัวกล้ามเนื้อหัวใจทั้งหมดนะบางส่วนทีนี้ถ้ารู้นั้นก็จะรู้มหาภูตอย่างอื่นๆเข้าไปอีกเพราะหัวใจเองก็ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4อ่ะนะเพราะมีทั้งปฐวีอยู่ในหัวใจมีทั้งอาโปมีทั้งเตโชมีทั้งวาโยอยู่ในหัวใจแล้วหัวใจมีสีด้วยมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาอยู่ด้วยใช่มั้ยหัวใจเนี่ยนะคือหัวใจไก่ใช่มั้ยเราก็กินว่ามีโอชากันนะแต่หัวใจคนมันมีคือถ้าสงครามนี่อาจจะมีกินถ้าในสงครามเลยนะที่อีกฝ่ายหนึ่งจะแค้นอีกฝ่ายหนึ่งมากจะเฉาะเอาหัวใจเนี่ยมากินกันด้วยอำนาจของความแค้นเนี่ยนะกินเพราะแรงพยาบาทยังก็ถือว่าเป็นอาหารไปอีกมื้อหนึ่งเลยนะแล้วก็มีโอชาอยู่ด้วยมันก็ในนั้นก็ประกอบไปด้วยรูปแล้วก็มีภาวะทัศกะมีกายทัศกะอย่างอื่นอีกก็มีรูปอย่างอื่นรูปเหล่านั้นเนี่ยนะถ้ากายทัศกะก็เป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณถ้าหาหาทยาทัศกะก็เป็นที่อาศัยเกิดของมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุแล้วจิตที่อาศัยรูปเหล่านั้นเกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะสำหรับผู้ที่มีสุตะเรียนเรื่องจิตหรือเพราะจิต16ประเภทเนี่ยนะจิตมีราคะจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะถ้าเรียนรู้คำสอนเหล่านี้มาเป็นอย่างดีเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยถ้านิวรณ์ไม่กลุ่มรุมแต่ว่าเบื้องต้นนี้ที่เอาเรื่องกายมาพิจารณาก่อนเพราะคนนี้สุภาพวิปลาสมันกลุ่มรุมมากแต่ถ้าเป็นผู้ที่โทสะมากๆอ่ะนะพวกนี้ให้เจริญเมตตามากๆเพราะว่าจริงๆแล้วกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับพวกราคะจริตเวทนานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับโทสะจริตเพราะว่าโทสะจริตเนี่ยนะพวกนี้มันได้อารมณ์อะไรหน่อยก็จะขัดเคืองถ้าเจริญเมตตามากๆเลยนะพวกนี้ก็จะพิจารณาเวทนาพิจารณาอย่างอื่นได้มากขึ้นมากขึ้นธรรมะนั้นตัวที่กำหนดนี่ถามว่าจริตของผู้ปฏิบัตินั่นแหละเป็นเครื่องกำหนดอย่างพระสูตรหรือคำสอนที่มากเพราะอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายนี้กำหนดบริษัทยานี้ผลิตยาตามอะไรตามโรคใช่ไหมโรคมันเกิดก่อนจึงคิดหายาไม่ใช่ทำยาไว้ก่อนแล้วก็ไปทำคนให้เป็นโรคมันไม่ใช่คือรักษาไปตามโรคคำสอนทั้งหลายเหล่านี้เป็นยาเหมือนกันเรียกว่าธรรมโอสถเนี่ยนะรักษาโรคเพราะฉะนั้นก็แสดงตามโรคของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นนั้นๆเนี่ยนะมันก็คำสอนก็เลยมากแล้วก็การที่จะปรารภในส่วนไหนขึ้นก่อนก็รักษาไปตามอาการเพราะว่าธรรมนี้ไพเราะในเบื้องต้นคือฟังแล้วต้องถ้าว่าให้ตรงไหมเป็นยังไงฟังแล้วเครียดเลยไม่ใช่นะคุณปีดาเขาชอบคำว่าเห็นแจ้งอาถานสมาทานร่าเริงมากของนั้นคือจริงๆแล้วเบื้องต้นการฟังธรรมต้องเป็นอย่างนั้นนะสมัยพุทธกาลเนี่ยก่อนจะถึงไตรสารณคมเขาจะว่าอย่างนั้นกันทั้งนั้นเลยนะแจมแจ้งนักพระเจ้าค่ะแจมแจ้งนักพระเจ้าค่ะเหมือนง่ายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดเพื่อคนตาดีนะเพื่อให้คนตาดีมองเห็นรูปฉันใดพระธรรมเทศนาของพระองค์ก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหลักประกันอย่างหนึ่งว่าการฟังธรรมที่ถูกต้องต้องสงบนิวรณ์ได้เนี่ยนะก็คือมีความสุขตั้งแต่ฟังแล้วถ้าปฏิบัติถูกนะถ้าเป็นคำสอนของพระองค์เนี่ยอันนี้เป็นเครื่องวัดอย่างหนึ่งอย่างที่สองเมื่อปฏิบัติถ้าเจริญไปมากๆตามนั้นจริงๆต้องได้ปีติและปราโมทย์สมถะเนี่ยนะปฐมฌานนี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างถ้าเจริญถูกต้องได้ปฐมฌานนะก็ประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขที่เกิดจากวิเวกอันนั้นก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งแม้เจริญวิปัสสนาเนี่ยนะในคาถาธรรมบทก็กล่าวว่าผู้ที่พิจารณาเห็นเหตุเกิดและความดับของขันธ์5เนี่ยนะพิจารณาความเกิดความดับของขันธ์5ซึ่งอัตถกถาก็อธิบายถึงเกิดโดยอาการ25ดับโดยอาการ25งั้นผู้ที่พิจารณาเห็นเหตุเกิดความดับของขันธ์5เนี่ยนะ ผู้นั้นก็จะได้ปีติและปราโมทย์อันนั้นแหละเป็นอมตะของผู้เจริญวิปัสสนาก็จะได้มีความสุขแม้กระทั่งในขณะที่ปฏิบัติด้วยทั้งสมถะและวิปัสสนาทีนี้ผลของการปฏิบัติเนี่ยนะอรหัตผลเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งใช่ไหมเพราะมีสุขคือนิพพานนั้นเป็นอารมณ์ก็เป็นบรมสุขเป็นเอกันตสุขเป็นสุขโดยส่วนเดียวเนี่ยนะเป็นสุขอย่างยิ่งนั้นคำสอนที่ถูกต้องสุขทั้งเบื้องต้นสุขทั้งท่ามกลางสุขในที่สุดเนี่ยนะสุขในที่สุดทีนี้แต่ก็มีอยู่ปริมาณบางคนที่เรียกว่าทุกขาปฏิปทาเนี่ยนะหรือเรียกว่าปฏิบัติทุกในปัจจุบันแล้วก็เป็นสุขในภายภาคหน้านะซึ่งก็มีบ้างนะในเถรีคาถาเนี่ยใครอ่านมาจะเห็นชัดเลยนะปฏิบัติมา25ปีไม่ได้ความสงบหน่อยเดียวเลยร้องไห้เลยนะร้องไห้ก็เลยไปฟังธรรมแล้วก็ได้ดีเพราะนั่นนะใกล้ๆจะร้องไห้จะหมดอะไรตาอยากนะตอนนั้นก็ได้บรรลุหรือแบบพระมหาศิวะใช่ไหมปฏิบัติมา30ปีด้วยร้องไห้เลยไม่ได้บรรลุนี่นะเทวดาก็มาร้องไห้มั่งร้องไห้ทำไมบอกเอ้าเผื่อจะได้บรรลุสักมรรคสองมรรคเพราะร้องไห้ไงก็เอามั่งอ่ะนะท่านก็เลยสังเวชใจตอนนั้นก็พิจารณารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจได้แล้วก็เยอะนะที่พวกทุกขาปฏิปทาเนี่ยนะแต่ทีนี้ก็ถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยถ้าเรามองเห็นว่าเอ๊ะช่องทางการตรัสรู้ธรรมเนี่ยสมมติว่าถ้าโดยการศึกษาเนี่ยพิจารณาจนเอ๊ะข้อมูลหรือการปฏิบัติความรู้ความเข้าใจเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจตั้งแต่เบื้องแรกเลยนะการปฏิบัติเนี่ยนะอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระทั้งหลายที่ท่านไปสู่ที่จาริกเนี่ยท่านเรียนธรรมะตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงอรหัตตมรรคแล้วนะท่านเรียนหมดแล้วว่าเบื้องต้นเป็นยังไงจนถึงอรหัตตมรรคเป็นยังไงเนี่ยนะเนื้อธรรมบทไม่ต่ำกว่า10ที่จะมีประโยคเหล่านี้เรียนธรรมะตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงอรหัตตมรรคแล้วท่านค่อยไปแต่ว่าในส่วนเอกเทศของท่านนะเพราะท่านไม่ได้ไปเผยแพร่พระไตรปิฎกไงท่านก็รู้ในเอกเทศในส่วนของท่านว่าปฏิบัติเริ่มต้นแค่ไหนแล้วบรรลุอรหัตตมรรคที่ไหนท่านรอบรู้เมื่อท่านรอบรู้ท่านก็ไปเจริญเนี่ยนะท่านก็ไปเจริญแล้วก็ตอนท้ายท่านก็ปฏิบัติแล้วก็ตรัสรู้ทำกันหมดเนี่ยนะทีนี้เมื่อผู้ศึกษามุ่งจะตรัสรู้ก็ต้องรู้ให้ละเอียดไปแบบนั้นแต่ถ้าเราสำนวนว่าสันโดษในกุศลเนี่ยนะซึ่งไม่มีในคำสอนคือสันโดษว่าชาตินี้ชาติหน้าฉันให้ไปสุคติพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาขอให้เกิดทันเมื่อทันแล้วขอให้ได้ฟังธรรมะจากพระองค์แล้วรู้แจ้งตามเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ก็คิดดูนะว่าพระพุทธเจ้าอีกหลายล้านปีกว่าจะมาตรัสรู้เนี่ยนะก็คิดหนึ่งเสบียงทางเป็นต้นเนี่ยนะก็พิจารณาให้มันรอบคอบจะไปอยู่ที่ไหนจะไปเรียนอะไรจะไปมีทิฏฐิยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะเหมือนกับคนจะเดินทางไกลเนี่ยนะสมมติว่าใครจะไปต่างประเทศนี่เริ่มคิดแล้วยังไงเดินทางยังไงอยู่ยังไงไปกินยังไงไปหลับยังไงนอนยังไงอะไรยังไงของเราเนี่ยเดินทางไกลกว่านั้นอีกจะมีอะไรไกลเท่าวัตตะไม่มีอีกแล้วเรียกว่าอัตถาเรียกว่าทางไกลนะการเจริญอินทรีย์5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเพื่อกำหนดรู้ทางไกลคำว่าทางไกลนี้เป็นชื่อของสังสารวัฏอะไรจะไกลกว่าขันธ์อายตนะธาตุที่ไหลสืบเนื่องไปไม่มีอีกแล้วเพราะเบื้องต้นแห่งขันธ์อายตนะธาตุนี่มันก่อตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ปรากฏในเบื้องต้นแล้วเรารู้ไหมว่าภพที่8นี่จะหมดแล้วนะปฏิสนธิในภพที่8ยังนะเมื่อยังนี่ก็ขันธ์5ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะมันเห็นสัตว์ทั้งหลายหรือเห็นอะไรทั้งหลายเนี่ยนะที่เราเรียกว่าเรารังเกียจในสิ่งนั้นก็ให้รู้เถอะว่าสภาพเช่นนี้เราก็ยังไม่พ้นเห็นคนพิการก็ทำใจไว้ได้เลยว่าถ้าฉันยังไม่แทงตลอดอริยสัจไม่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าฉันจะเป็นเช่นนี้แหละที่พูดอย่างนี้หมายถึงเมื่อกี้ไปกราบพระเจดีย์เดินกลับมามีคนพิการแขนอยู่ข้างเดินมาก่อนเก็บขยะนะก็ได้น้อมเนี่ยนะถ้าเราไม่ตรัสรู้เนี่ยถึงเราก็จะเป็นเช่นนี้แหละเพราะอะไรเพราะว่ากรรมไหนบ้างที่เราไม่เคยทำในวัฏฏะเนี่ยนะเฉพาะชาตินี้ก็หลายกระทงแล้วของอดีตชาติอีกแล้วชาติหน้าต่อไปจะไปทำกรรมอะไรอีกสมมติว่าถ้าเกิดมาชาติหน้านะพ่อจะส่งไปเรียนวิชาทำปาณาติบาตหรือว่าจะสอนไปส่งเรียนวิชาที่เว้นจากปาณาติบาตถ้ามีพ่อมีแม่พ่อแม่จะสอนส่งไปเรียนวิชาอะไรก็แทบจะรู้ได้เลยนะส่งไปเรียนวิชาปาณาติบาตเป็นหลักที่ส่งไปเรียนวิชาเว้นจากปาณาติบาตหายาก ส่งไปเรียนวิชาที่เว้นจากอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารเป็นต้นก็หายากมีแต่วิชาส่งเสริมอกุศลกรรมบท10เมื่อไอสิ่งเหล่านั้นส่งเสริมอกุศลกรรมบท10นี่ก็อบายนี่ก็คือนะต้นตระกูลพันด็อกพันอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยจะเป็นต้นตระกูลพันของเราทั้งหมดเลยนะจะเป็นสายพันธุ์ของเราข้างหน้าต่อไปสำหรับผู้ที่ยังไม่แทงตลอดอริยสัจเพราะฉะนั้นความภาคเพียรที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนให้แจ่มแจ้งนะเราก็คงไม่ทิ้งใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรใช่ไหมก็คงไม่ลืมวัตถุประสงค์อันนั้นที่เรามานับถือพระพุทธเจ้าในฐานะผู้ตรัสรู้พระองค์ตรัสรู้อะไรสองพระองค์ตรัสรู้แล้วเอามาสอนเราเนี่ยพระองค์สอนอะไรแก่เราเนี่ยนะสามสงฆ์ทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติตามเนี่ยนะแล้วบรรลุท่านบรรลุอะไรกันเนี่ยนะอย่างนี้แหละคนที่เข้าใจเรียกว่าถึงไตรสรณคมนะถ้าอันนี้ไม่ได้ก็ได้สัมมโนครัวไปก่อนได้ชาวพุทธในสัมมโนครัว กินที่ฟังพระภิกษุผู้อยู่ในสมณเพศอันนี้ผมอยากจะฟังเพศคฤหัสถ์ด้วยกันว่าการเจริญไตรสิกขาเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยโดยเฉพาะโดยเฉพาะสิกขาแรกคือศีลสิกขานะครับหรือเอาแต่ศีลสิกขาและจิตสิกขาด้วยเนี่ยในฐานะคฤหัสถ์เนี่ยเราจะมีลู่ทางอย่างไรบ้างที่เราจะปฏิบัติให้ได้ไตรสิกขาอันนี้ให้เหมาะสมกับเพศของเราท่านเคยสอนเคยปฏิบัติด้วยตนเองอย่างไรบ้างครับ สำหรับสิกขา3เนี่ยครับเป็นหลักการประพฤติปฏิบัติในพระพุทธศาสนาซึ่งแต่ก่อนนี้ก็เข้าใจคลาดเคลื่อนเหมือนกันนะครับคิดว่าเป็นเรื่องที่ลึกละเอียดจนทั้งไม่ต้องใส่ใจเรื่องของศีลมากนะครับคือความเข้าใจของตัวเองก็ไม่พอด้วยแต่ว่าหลังจากนั้นก็พิจารณาแล้วก็ศึกษาในพระไตรปิฎกด้วยก็รู้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับพระพุทธเจ้าแสดงว่าเบื้องต้นของการที่จะอบรมประพฤติพรหมจรรย์หรือว่าถึงที่สุดได้เนี่ยจะต้องยังเบื้องต้นของกุศลธรรมให้ถึงพร้อมก่อนเบื้องต้นของกุศลธรรมก็คือความเห็นที่ตรงนะครับแล้วก็ศีลอันดีถ้าเราไม่มีศีลที่ดีพร้อมกับความเห็นที่ถูกต้องคือกัมมสกัตตาญาณเนี่ยจะไม่มีพื้นฐานรองรับกุศลธรรมขั้นสูงต่อไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะรักษาศีลนะครับการที่จะอบรมเจริญสมถะภาวนานั้นเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะว่าถ้ากายวาจายังไม่ดีการที่จะมีปีติปราโมทย์หรือว่าจะทำให้จิตสงบจากอกุศลนั้นเป็นไปไม่ได้จึงจะต้องมีศีลและการรักษาศีลก็คือเห็นประโยชน์นะครับจากการที่มีความเข้าใจถูกต้องนั่นเองจากการเชื่อกรรมและก็ผลของกรรมเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านแสดงนะครับว่าชีวิตของผู้ที่จะอบรมมรรคพรหมจรรย์เนี่ยก็คือเป็นไปด้วยศีลหรือว่าสมาธิหรือว่าปัญญาแล้วก็อบรมคนละขณะได้นะครับมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสมีการน้อมไปในการที่จะเป็นไปในศีลบ้างในสมาธิบ้างในปัญญาบ้างอย่างพยัญชนะที่เคยเข้าใจกันใช่ไหมครับว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักก็ได้ยินหรือว่าทราบสักแต่ว่าทราบหรือว่ารู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้งนะครับรู้สึกท่านไม่ค่อยชอบคำนี้ใช่ไหมครับ โดยศัพท์เนี่ยนะทิเถทิธรรมตังพวิสติเนี่ยนะไอ้มัตตะตัวนั้นถ้าเราไปแปลโภชเนมัตตัญญุตามั่งอ่ะแปลว่าสักว่าเหมือนกันอะไรจะเกิดขึ้นหรือมัตตัญญูเนี่ยนะเส้นโภชเนมัตตัญญูก็ถ้าแปลเป็นไทยๆว่ากินสักแต่ว่ากินเนี่ยนะซึ่งก็อันนี้เสียหายแล้วใช่ไหมนั้นโภชเนมัตตัญญุตาก็ศัพท์เดียวกันว่ามัตตะทีนี้เมื่อเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นมัตตะตัวนั้นซึ่งอรรถกถาก็บอกให้แปลว่าประมาณแต่ก่อนที่จะใช้พยัญชนะนี้พระองค์ตรัสก่อนว่าพึงทำศึกษาว่าให้ศึกษาก่อนนะศึกษาก็คือสิกขาสิกขาหมายถึงไตรสิกขาเมื่อศึกษาว่าเมื่อเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นให้มีสิกขาสามเมื่อเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นที่ใช้คำว่าเห็นอะไรเห็นจักขุวิญญาณเห็นทำยังไงจะได้เอาจักขุวิญญาณนี้เป็นประมาณเป็นประมาณในอะไรเป็นประมาณในความไม่มีราคะเป็นประมาณในความไม่มีโทสะเป็นประมาณไม่มีโมหะเนี่ยนะจะได้ไม่มีราคะโทสะโมหะเมื่อเห็นซึ่งศีลสิกขาเนี่ยเป็นตัวกำจัดโทสะจิตตสิกขาหรือสมาธิเนี่ยกำจัดราคะ ปัญญาสิกขานี่กำจัดโมหะเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเห็นก็ลืมตาเท่ากับตาแป๋วใสแบบเด็กๆ เห็นเนี่ยสีเฉยๆเนี่ยไม่ใช่เพราะถามว่าถ้าเห็นแค่สีเฉยๆหมดกิเลสได้ยังไงแล้วรู้อริยสัจได้ยังไงก็รู้ไม่ได้แล้วถ้าหากว่าสีสักแต่ว่าสีแล้วมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยนะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ไปทิ้งเอาไว้ที่ไหนเพราะฉะนั้นการเห็นนะสมมติถ้าเป็นคารวะทั่วๆไปเนี่ยถ้าฝึกเจริญเนี่ยง่ายมากเลยศีลมี5ข้อ1 2 3 4 5จำได้ใช่ไหมเกี่ยวข้องกับคนนี้จะผิดศีลอะไรได้บ้างนะสมมติว่าขณะที่กำลังเกี่ยวข้องนะจะผิดศีลอะไรได้บ้างเพราะศีลมันไม่ได้ไปผิดวันข้างหน้าถ้ามันจะผิดมันก็ผิดตรงนี้ก่อนนะถ้าจะผิดนะทีนี้ต่อไปคนที่เราจะไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นนัดกับใครไว้พรุ่งนี้เนี่ยนะจะผิดศีลได้ไหมล่ะก็คิดเรื่องศีลเอาไว้ก่อนเขาเรียกว่ามีศีลนำหน้าไปเนี่ยนะมีศีลนำหน้าไปหาใครก็ปรารภเรื่องศีลไว้ก่อนฉันจะผิดศีลไหมอันนี้เป็นสาธกะสัมปชัญญะเนี่ยนะเป็นอันดับแรกก่อนเพราะตัวเองเป็นผู้เจริญศีลใช่ไหมเมื่อตัวเองเป็นผู้เจริญศีลจะทำอะไรก็คิดถึงศีลเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาชาดกมากๆจะรู้เลยว่าพระโพธิสัตว์ท่านกลัวมากคือกลัวศีลท่านจะขาดเนี่ยนะท่านรักษาศีลขนาดนั้นทีนี้ถ้าผู้ที่อบรมเมตตามากๆเนี่ยนะเข้าไปแล้วเขาจะขาดเมตตาไหมจะมีโทสะมากไหมอะไรไหมนั่นแหละคือการเริ่มเจริญเมตตาอันนั้นก็เป็นจิตสิกขาซึ่งสามารถอบรมได้นะส่วนปัญญาสิกขาก็สุดแท้แต่ว่าสดับมาน้อยหรือมามากถ้าคนฟังมาน้อยนะเอาเนี่ยเอานกแขกเต้าเป็นอาจารย์ก็ได้ท่องอะไรไม่ได้ก็กระดูกก็ได้กระดูกเนี่ยนะคาบกระดูกจะไปกระดูกเรียรายที่ไหนเนาะเหมือนกันกระดูกมาแล้วก็กระดูกไปกระดูกจะไปแตกกระจัดกระจายเรียรายที่ไหนเนาะเหมือนกันคิดให้มันได้เท่านี้ก่อนนะถามว่าถ้าคิดแบบนี้บ่อยๆเป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในวัฏฏะไหมเป็นแน่นอนสำคัญที่ว่าขอให้มีศรัทธาที่จะเจริญเถอะอันนั้นหนึ่งมีศรัทธาว่าเราเจริญได้อย่างที่หนึ่งนะอย่างที่สองมีศรัทธาว่าคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยทำให้เราพ้นทุกข์ได้ถ้าเชื่อสองอย่างเนี่ยบรรลุแน่แต่ว่ารับประกันวันไม่ได้เหมือนอะไรเหมือนว่าทุกคนเนี่ยรู้ไหมว่าตัวเองจะต้องตายรู้แต่รู้ไหมว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้นี่ก็เหมือนกันนะถ้ามีศรัทธา2 อย่างนั้น1มีศรัทธาว่าฉันเจริญตามได้แน่นอนถึงจะปฏิบัติด้วยทั้งน้ำตาฉันก็จะเจริญตามเพราะฉันมีศรัทธาที่จะเจริญ2คำสอนนี้ทำให้พ้นทุกข์ได้แน่ถ้ามีศรัทธา2 อย่างเนี่ยนะมีศรัทธาในตัวเองมั่นใจว่าปฏิบัติได้อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งว่าที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ตถาคตโพธิศรัทธาเนี่ยนะมั่นคงดีเนี่ยอย่างไรเสียก็พ้นทุกข์เป็นแน่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์อยู่แล้วตรัสเรื่องทุกข์แต่ก็ไม่ได้ให้จมอยู่กับทุกข์เพราะฉะนั้นสิกขาเนี่ยนะอย่างอบรมสิกขาก็ถ้าจะอบรมอะไรให้รู้สิ่งนั้นก่อนอบรมศีลสิกขาเนี่ยนะอย่างเช่นปกติโดยมากก็รักษาศีล5กันให้ระลึกถึงศีล5มากๆเมื่อเกี่ยวข้องกับอะไรก็ให้นึกถึงศีล5ไว้ก่อนอาหารมื้อนี้เนี่ยจะมีวายมีอะไรมั้ยก็คิดถึงไว้ก่อนนะว่ามันจะผิดศีลข้อไหนได้บ้างถ้าจะพูดกับคนนี้เนี่ยมันจะเข้าองค์ข้อไหนบ้างแต่จะให้เพิ่มอีกก็เป็นกรรมบท10ถ้าจะรักษาให้กว้างขวางไปอีกก็ระลึกถึงกุศลกรรมบททั้ง10ประการทำยังไงที่จะไม่ให้ล่วงกรรมบท10เพราะถ้าล่วงครบกรรมบทครบองค์นี่นำปฏิสนธิได้แล้วนะเก็บคะแนนอบายไว้1คะแนนล่วง1ครั้งนี่เก็บคะแนนไปสู่อบายไว้1คะแนนเนี่ยนะก็คะแนนไหนจะพาไปก่อนก็สุดแท้แต่ว่ามรณาสันนวิถีจะพาไปรับอารมณ์อะไรเนี่ยนะก็ไอการฝึกจิตอบรมจิตน้อมจิตให้เป็นไปกับไตรสิกขาที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆเนี่ยนะขอให้เรามีศรัทธาที่จะฟังแล้วก็ทรงจำเอาไว้ได้ อันนี้หมายถึงว่าคนจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของธรรมะเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะหรือเปล่าครับเพราะว่าสำหรับบางคนที่เขายังไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยเขาก็เห็นโทษของการล่วงศีลเพราะฉะนั้นขณะที่เขาใคร่ครวญหรือว่าเขามีเจตนาในการที่จะศึกษาเรื่องของศีลวิรัติศีลเนี่ยจะเป็นศีลและสิกขาในพระพุทธศาสนาไหมครับ ก็ศีลอันนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วตัวตรงๆเนี่ยจะเป็นธรรมะที่ทำให้ปิดอบายเนี่ยนะโดยอานิสงส์ทีนี้ผู้ที่อบรมตามศีลที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยก็คือศีลที่ธรรมะที่บอกเลยว่า อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละคือเจริญสัมมาวาจาเจริญสัมมากัมมันตะเจริญสัมมาอาชีวะเนี่ยนะอันอาศัยวิเวกวิเวก5อาศัยวิราคะ5อาศัยนิโรธะ5น้อมไปเพื่อการสละเพราะฉะนั้นกุศลศีลที่เราเจริญเนี่ยนะตั้งว่าสัมมาวาจาอันนี้จงเป็นอุปนิสัยให้สัมมาวาจาที่เกิดร่วมกับอริยมรรคเนี่ยเกิดขึ้นคือตั้งอัธยาศัยเอาไว้ก่อนเนี่ยนะให้สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอันเนี้ยเป็นอุปนิสัยแห่งอริยมรรคอันนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าสัมมาวาจาเป็นต้นเนี่ยนะไม่สร้างอุปนิสัยเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้ก็ยากที่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะในขณะโลกุตระจะเกิดได้เพราะฉะนั้นก็ตั้งอัธยาศัยอันนี้ไว้ก่อนเนี่ยนะ ท่านหมายถึงว่าจะต้องมีปัญญาแล้วก็รู้เป้าหมายในการรักษาศีลหรือครับ อันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าเป็นคำสอนเนี่ยนะอย่างที่กล่าวตั้งแต่ตอนแรกว่า1พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรนะ2พระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วพระสาวกทั้งหลายเนี่ยท่านปฏิบัติแล้วท่านพ้นทุกข์ได้อย่างไรอันนี้ก็ตอบได้ชัดเจนตั้งแต่แรกทีนี้ที่เราจะมาเจริญเนี่ยเราอยากเป็นเช่นนั้นบ้างเนี่ยนะก็ยิ้มว่าจะเป็นเช่นนั้นบ้างเพราะฉะนั้นตัวที่เช่นนั้นคืออริยมรรคใช่มั้ยที่ตัวที่จะทำให้พ้นทุกข์คืออริยมรรคอริยมรรคอาศัยอะไรเป็นอุปนิสัยก็มาดูฐานล่างๆที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่อริยมรรคเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความเข้าใจนี้ถือว่าเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์มันสุตมยญาณเนี่ยนะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่อาจารย์กล่าวแรกๆเลยก็นึกถึงว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยนะในโลกเนี่ยน่ากลัวที่สุดสิ่งที่น่ากลัวในโลกนี้ถ้าเป็นวิสัยของพวกที่เป็นถ้าจะเป็นได้คือสาวกเนี่ยที่น่ากลัวที่สุดเขาคือไม่ได้ฟังถึงจะมีปัญญาระดับพระสารีบุตรก็ตามถ้าไม่ได้ฟังมาก่อนก็หมดสิทธิ์เพราะการที่เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนเนี่ยก็นับว่าเป็นธรรมทานนะที่พระองค์ทรงยกย่องสรรเสริญว่าสัพพาทานังธรรมทานังชินาติอันก็ในของเราหลายๆท่านก็ขออนุโมทนาด้วยนะดูว่าขวนขวายในการให้ทำเป็นทานเนี่ยเป็นอย่างยิ่งทั้งก็ธรรมทานนั่นแหละให้รู้ถูกรู้ผิดรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้กุศลอกุศลรู้ธรรมะมีโทษรู้ธรรมะไม่มีโทษเนี่ยนะอันไอความรู้อันนี้จึงเป็นเบื้องต้นแม้กระทั่งพระโพธิสัตว์บำเพ็ญปัญญาบารมีก็จะเอาอันนี้ขึ้นมาเป็นหลักก่อนอันดับแรกใช่ไหมเข้าไปได้ถามสมณะพราหมณ์ทั้งหลายว่าอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรเป็นกรรมดำกรรมขาวให้ผลเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นต้นเนี่ยท่านจะต้องเข้าไปไต่ถามจนรอบรู้อันนี้ถือว่าเป็นความรู้ชั้นสามัญชั้นพื้นฐานเรียกว่าสุตมยญาณเพราะฉะนั้นอย่างผู้ที่แสดงเนี่ยนะผู้ที่อธิบายพระธรรมก็เป็นอยู่ในกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ชี้แจงในส่วนเหล่านี้สำหรับเขายังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะก็ทำยังไงเราจะชี้แจงให้เขาเข้าใจถ้าเราชี้แจงไม่เข้าใจก็ไปชวนคนอื่นมาชี้แจงให้เข้าใจแทนเราก็ได้เพราะบางคนพูดเองไม่ได้ก็ไปชวนให้คนอื่นมาพูดแทนเรียกว่าหาจนได้เหมาะนะถ้าพูดเองไม่ได้สอนเองไม่ได้ก็เอาแบบพ่อของสิงคาลกะมานพเนี่ยนะบอกว่าเอาไว้เป็นคำสั่งก่อนตายก็ยังดีเนี่ยนะก็เพราะว่าอาศัยกรุณาที่มีต่อคนอื่นเนี่ยนะ